الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة نساء. نساء مانا شزي منگا بارها دا ذکر کرده ده چه نامه ده صورت ده سر پریفرنس او انٹروڈکشن ده پا رئی چه تیو آیت اوائی دا ده کم صورت ته نو انٹروڈکشن ده پا روائی دا ده سورة نساء ده یا ده سورة بقره ده ده ریفرنس ده پا روائی دا ده سورة بقره ده یا ده سورة نساء ده ده ده نامه ده صورت مانا ده نده چه گنه ده یو اسه جی کلشوه ده پا نساء بانده نه ویبا ده متعلقه نامه پا حوالا سلوکون ده بحث پچر تاوی ده صورت کی نو ده کم ده زنانو ده مسلو بحث ده خدا غین علاوه نور پا کم بلاده بحث نده زمانه ده نزول غالبا ده هجرت نبعد ده درهم کال آخر ده سلورم کال آخر او ده پینزم کال اول ده ابتدان والی تر آیت نمبر یو دیر پوری تقریبا دا ده غزوه او خود نبعد پا درهم کال کی نازل شوه ده که ده وراثت مسئله ذکر ده او ده وراثت مسئله پیدا شوه چه غزوه او خود که گن کسان شهیدان شو سل یو او یو سل دو کی صلات خوف ذکر ده صلات خوف مانا چه میدان جنگ کی بھی مجاہدین جماعت کا ورغواری دی یو امام شاہ تا نو داغی یو طریقہ دا دغا طریقہ پا دغا آیتونو کی ذکر دا او دا دا صلات خوف مسئلہ دا تاریخ پا حوالا یو غزا شوی دا غزوہ ذات الرقاع غزوہ ذات الرقاع پس ارورم کار دا حجرت دا مدینه منورینا دا بنو نذیر یهودیانو اخراج شوه ده پر ربیع الاول سلورم هجری کی دی صورت کی یهودیانو تا آخری تنبیح شوه ده او مسئله تیمم دام دی صورت کی ذکر ده او دغه مسئله راغلی وا پا غزوه بنی مستلق کی غزوه بنی مستلق او دا بنی مستلق غزا دا پا پنزم کال ده هجرت مانه شوه موضوعات دا صورت چونکه ده هجرت نباد مدینه منوره یو اسلامی ریاستو دغه اسلامی ریاست د افراد او اخلاقی تربیت غوښته د افراد او اخلاقی تربیت او اجتماعي اعتبار سره معاشرت معیشت تمدن او امور د مملکت معیشت معاشرت تمدن او امور د مملکت د دې ټولو شیونو ذکر دی په دې صورت کې مشرکینو یهودو او منافقینو دی برپور او زوردار مخالفت کو داغے پا حوالا تعلیم مسلمانان ہوتا نمبر درہیم چونکہ در ریاست ذمہ داری وا دعوت خورول داغے طریقہ ور خودلو سلورم مسلمانان تا تعلیم چه حقوق متلف کوئی او خاندانی زندگی ددید بہترائی کوششو کئی چه اخلاقی انحطاط رانشی اخلاقی انحطاط کمزوری مسلمانان تا الله جرأت ورکړه چې د منافقینو د سازشو او د دسیسو په حواله بدل کېږي ما د منافقینو د دسیسې بدل کېږي بدل کېږي ما کمزوري مخکاره کوي کم خلک چې ترته دي منځو منځرا کو کې اوسې د مسلمانان ناغي ته حکم کو چې هجرت وکړي اسلامی ریاست تراشي چې په دامن منځو منځ کې بے سبب میدان شي چرته تاسو مې د کې دلوي ها او مخالفینو چې سکول دا اوی په دسیسو باندې الله تعالی تنقیدونه وکړ یا ایها الناس او خلقو اتقوا ربکم او یری غیر پروردگار خپلنا نو تقوا دغه لغوی معنی ولیکا چې لغوی معنی خو د تقوا ده ځان بچ کول د پروردگار نه به ځان څنګه بچ کې د عذاب نه نزدې کېږي به ورته سبکېږي ورته ور نزدې کېږي به او نزدې کېږي به څنګه په اطاعت څنګه ورنځ دي کې اوبیدینس نو ګویا لازمی معنا د تقوا دا شو چې د خپل پروردگار حکمونه اومني ویلګي د پروردگار نه معنا د خپل پروردگار حکمونه اومني یا ایها الناس اتقوا ربکم خلقو یری غیر پروردگار پلنا الذی هغه پروردگار خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا آدم علی السلام نا وخلق منها زوجها پیدا کړی د دې نفس نا زوجها جوړه ده بیبی ده نو حدیث د بخاری کې راځي چې حضرت حوا دا د آدم علیه الصلاه و السلام د چپې پښتنې رب نه پیدا شوی و سنا یو کمال وخلق منها زوجا پیدا کړی دا میلاد د نفس نا زوجا جوړ دا زوجا جوړا ان خدا وبس منهما اخوار کړی د دې دوالو نار رجالن کثیرن ناری نه ډیر و نسان اشذری هم دا یو جوړا ټول دنیا پیدا کړو واتقوا الله الذي يرجي دا الله تعالی غنا تساءلون به چې تاسو غخت کوي د یو بلنا په نام رده الله تساءلون به تاسو غشت کوي د یو بلنا په نام رده الله ان الله تعالی وایي چې تبل چا تر دغه خدای نام نوم پیش کې چې ته په تکلیف کې یا تاسو شي غواړي ورته فرګاټ سیک څه ورته فرګاټ سیک خدای را پاره کا صحیح ان ټول خلک وایي فرګاټ سیک ایون امریکایانو وایي وای کنه وای نو الله تعالی وای چې دا کم گاډ ته مخکې چې فار گاډ سه نو رده نه ته په خبرول نه یریږي واتقوا الله الذي تساءلون به ویره ګل الله تعالی غنا تساءلون به چې تاسو تساءلون به سوال کوي د یو بلنا به په نام د الله والارحام او یره ګی تاسو د قطع رحمنا قطع رحم ترابطونه ختمول څه شي ترابطونه ختمول رشتہ ختمول حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سل من قطعک سوچ تا سر رشتہ ختمی تی ور سر برابر وا وافو عم من ظلمک سوچ تا بانی زیادے گئی تو ور تعفو کوا و احسن الی من اساء الیکا احسان کوا آغا چاہتا چی چاہتا سر بدی کرے گا ادری لفظ اولی کا چی رشتہ یو زائی کوا آغا چاہتا سر چی سوکتا نزان کت کئی چی چادر سر زیادے کرے دے اغا تعفو کوا چادر سر بدی کرے دا اغا سر احسان کوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرَيْكَ إِلَّا تَعَالَى الَّذِي آغَى اللَّهَ تَسَاءَلُونَ بِهِ جِتَاسُ غَشْتَكَ وَيْبَنَا مَدَاغُ وَالَرْحَامَ وَيَرَيْكَ دَرَحِمُنُ كَتْكُولُنَا دَخْبَلْوَي كَتْكُولُنَا إِنَّ اللَّهَ تَعْكِسَرَ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ غَلَيْكُمْ رَقِيبًا دِبَتَاسُ بَانْلِي رَقِيبًا نگرانی کون کی رقیب پمانا دا نگرانی کون کی اللہ تعالیٰ ویزتاسو واجکوم زتاسو ہر انڈیویجوال واجکوم نوز پتاو لگی دا چې د الله یاره او د رشتہ دار احساس په انسان کې پیدا شي نو دا بیا زیاتې نه کیږي بلته مسلو لري کبل دا دوه سيزونه یعنی احساس الله تعالی ورک اول دا چې الله نو یریږي دویم احساس ورک چې ګوره تاسو دیو بل پردی نه یې تاسو ګریټ ګراند فادر او ګریټ ګراند مدر یو دی د ټولو انسانانو ګریټ ګراند فادر او ګریټ ګراند مدر یو دی دا دویم احساس ورک دریم احساس ورک چره دغه الله په نوم تاسو یو بل لغوشته کوي یعنی یو سړی ته چې ته احساس ورکې نو د خدای د عظمت ورکې نو ته په خپل ولې احساس نه کوي د خدای په پاپ او سلورم احساس ورکه د رشتہ دارو نو بس کدا سلور احساس په انسان کې پیدا شي نو دنه بیا ځاته نه کیږي صحیح ده سفر خان وعات الیتام اموالهم اوس د ټولو نه اعلی ترين زیاته چې کیږي دا بے وسه انسان سره کیږي چا سره کیږي تاسو بے وسه وایو بے بس انسان سره د تو اپ بے بس انسانانو کې د تو نه لوی بے بس یتیم سو یتیم یو خدا چې هغه سپورټر نه دی یو دا چې هغه او دې مدا چې هغه لا تر اوسه خپل سره شوی نه معصوم وي نو خپل قوت هم نه لري دا د تو لیک چې یتیم د تو نه اعلی ترین مظلوم په دې معنی چې دې نه خپل دفاع کول شي نه د دفاع لپاره بل څوک موجود دی دې ولیک چې خپل خان چې یتیم نه خپل دفاع کول شي نئی دفاع دا پارا بل سوک موجود دی وَعَاتُ الْيَتَامَ أَمْوَالًا وَلْكَ يَتِمَانُتَا أَمْوَالًا مَالُنَا دُوِي وَعَاتُ الْيَتَامَ أَمْوَالًا وَلْكَ يَتِمَانُتَا مَالُنَا دُوِي وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ أَمَ بَدَّوَي تَاسُ الْخَبِيثَ فَلْ رَدِي مَال فَلْ ردی مال بیت طیبے پا آلا مال دے یتیم بانے جستا پا کفالت کی یتیم دے تو داغا لوک آفٹر کے داغا دا مال سکے لوک آفٹر کے داغا دا مال داغا پا پٹی کے خائستا غنم شوی دی استا پا پٹی کے خراب شوی دی نتو باز داغا پا دور اخو غنم سکے ناغا دیغا کرا یو داغا آرے پور تر آرد چی غنم خو آغم لسمن او دام لسمن دی ناغا غم لسمن او دام لسمن دی استارا بیکارا غنم دیغا آلا دی تو لی داکا کے ولا تتبدل الخبيث بدلك مول کوي الخبيث ردخ پر بتيبه په انا د يتيم باندې ولا تاكو نو دا په یو طریقه ایکسچینج مکوي غلط ایکسچینج او دیم ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم امقريتاسو مالون ددوی الى اموالكم خلق د مالون خپل سر یعنی داسه مکو چې یتیم د کفالت کړي نو هغه یو کسته او تاسو ته بچی لس کسان دي صحیح او چې ته پخله کې نو نیم اوره دا هغه چې نیم خپل چې نیم اوره دا هغه وګړي ان خپل د احسان ده د عدل ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم ولا تاكلوا مخريتاس اموالهم مالون ادري الى اموالكم خلق ملك د مالون خپل سر نه سته مانو ساته صحیح سرېشو ساته ستناسب ساته چې هغه یو کسته یا دوه کسان تاسو لسی نو تخپل یې سلسی سي چوا دغه دوی سي چوا په لاس چوا دغه دوا چوا انه کان تاکی سرطا عمل دے کان خوبا کبیرا دا لوی جرم دے خوبا کبیرا مانا لوی جرم دے اس عرب و بدا سے کول چه کفالت کے بے یتیمان پاتشوی دتر دکاکا لونا تچالونا دکاکا لونا دا اما لونا دا ماما لونا دا خالا لونا کزنس کزنس مال بے ہم پاتشو نو دوی بدا سے کول چه اگر بے پنکاک لے صرف دا مال پا غرس او دا شیز حیثیت پہ وطنور کسی صحیح نو اللہ تعالیٰ فرمائی دغا نکاح بیا اوڑے کے دا ظلم دے دا زیادے دے دا دین علاوہ بلزائی نکاحو کا وَإِن خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيْغَيَ اللَّهَ تُخْسِتُو چِن سَاپَنُو پَيْشَئِ فِلْيَتَامَا فَيَتِمَانُ خُزُو کے یتیمان خُزِ انسنس تا کزن دیشتا کا فالت کی پادشی گی خوتی نکاح کے سر پر دا مال لپارا نو اللہ تعالیٰ مکہ ہوتا دین اجتنابو کا نکاح با کم ذا کیا فَلْكِ حُوبِيَانِ كَا كَي مَا آغَا طَابَ لَكُمْ چِ جَائِز دِتَاز دَپَارَ طَابَ لَكُمْ چِ جَائِز دِتَاز دَپَارَ مِنَ النَّسَائِ دَشَزِنَوْنَا مَسْنَا دُوَدْوَا وَسُلَاسَ دْرِ دْرِ وَرُبَاغَا أَسَلُورْ سَلُورْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فُكَتَاسُ يَرِيگِي چِ عَدَلْ بَنُوْ كَيْشَي دَيَوْنَ سِوَا سَرَا فَوَاحِدَا نبیا اکیو ہوگی بیا سوخ دیوکی بیا اکیو خدیوکی ندغلتے ہو تاریخی پس منظر ہوگی کا چې د پیغمبر علیه السلام دراتونه وړاندې دا مسله ډیپند و په حیثیت د سړي باندې چې سړی به څومره قوت او دولت مالک وو نو دومره به هغه شزه کولې لس لس شل شل صحیح یوا دویمه خرابي دا وه چې سړی به د قوت مالک وو نو د غریب سړي د لور د مرزای نه بغیر یا د غریب سړي د مرزای نه بغیر هغه به دا ولغله هغه جنابې دا ولغله بس غریب سړی خبر نشو کولی دریم دغه شزی د دوی ته به اس معاشره کی حیثیت نه ورکو لکه شو پیپر د بسره پیوز د پاره وي چې څومره پوره به طبیعت غوښته یوز به وکړه بیا به تر وایې نه بیا به څه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الزواقين والزواقات برادر عبد الصمد تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الزواقين والزواقات You should remember this hadith. تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الزواقين والزواقات من الزوق تيسك پیغمبر علیہ السلام وہی نکاح کوئی طلاقنا مور کوئی نکاح کوئی طلاقنا مور کوئی ذکر خدا نے کو خی اگ سڑی چھ خوندو نہ اخلی او نہ اگ شری چھ خوندو نہ اخلی دو اگے طلاق ور کی دی عمل کی چھ بلے خوند اخلی صحیح ہے یا شری یوزا وعدو کی دا خلاف کیسو کی پہ عدالت کی چھ خلت اخلی سر تبل زی خوان دخلی او زند پر کر یعنی پہ اسلامی نے کہا کہ کمیٹمنٹ لی سچے یہ پکے کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ فار لائف بس دا اکور سر چھ دا لفظ لی کا نو اس درائم دا چھ دوی بزنانا اغا بے یوز کرے او بیا بے ترو آوے کرے صحیح سلورم دوی کی او بل عمل چھ دیو زنانا خاون با مر شو خاون دے مر شو او دا خاون بے سمالو دا خاون بے یا دے خد سر بے سمالو نو دغه مړی رور یا وراره یا تر رور یا وراره یا بل رشتہ هغه باندې دغه مرګ سره متصل دا یو صدر ولا سر باندې واچو اذن الله به څوک سر صدر به ولا سر باندې واچو دا دی معنا و دا چې دا د کلیم کړه دا دی معنا بته دا بیا به دې سړي په خپل نکاح کولا او کده باندې نکاح کولا نو دې خپله په خپل نکاح ترته نشو کولای نه بل چا کولای شو اپروچ بده تکی دا دته په مرزا به نو د ډیمانډ کو چې یا خو د دې سره کوم مال دی دا به پریز دی یا به ته دومره مال لاکې نو بیا به نکاح کې دې ته حاصل وای عین دواد لام پیغمبر علیه السلام راغله دا صحیح حیوانیت ده نن دنیا مونږ د تر کوي تاسو ته انسانیت خو مونږ غلی کې نه دنیا ته انسانیت محمد صلی الله علیه وسلم ہیومن رائٹ را تخی مونگو تو ہیومن رائٹ دنیا تو چا کھولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيْغِ اللَّهَ تُخْسِتُو فِي الْيَتَامَا چِمْ سَابَنُو كَيْشَ يَتِمَانُ خُدُو سَرَا نمی پا نکاہ کہوئی ستا قزم دا ستا کفالت کی پادشوی صرف دا مال دا پارے نکاہ کے سٹیٹس ورطنور کے حیثیت ورطنور کے اولی دا نکاہ کے خدوی دا کوا ماں فَنْكِحُو مَا طَابَ لَكُمْ نِكَاحَ مَا أَغْخَذَ طَابَ لَكُمْ چ جائز دیتا د پارا مِنَ النِّسَاءِ دَخُذْنَا مَسْنَا وَدْوَا وَثُلَاثَ دَرَجَ دَرَجَ وَرُبَاعَ سَلُور سَلُور نو بس اللہ تعالی میکسیمم ادری د پسو باندې پسلور باندې ادری د میکسیمم پسو باندې پسلور او ما تاسو ته د عرب معاشره داسې وا دیو سړي نکاح کې بسل خزه وي وداوت هاوینګ اني ڈیو رائټ اف سیکس صحیح شریعت اسلامي پسلور ادری دا او داګه د پاره اوس کنډیشن کې فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا كَتَاسُ يَرَيْغَي چِ عَدْلَ بَوْنَ كَرَيْشَي دِيَوَيْنَ زِيَاتُ خُدُ صَرَا فَوَاحِدًا نو ایک یو کئی فواحدہ یا ایک یو کئی حدیث کی راجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من تزوج امرأتین فلم يعدل بینهما جاء يوم القيامة وشق ما لو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام چاچ دوش دے اوکڑے او غی سر انصاف نہ ہوتا دوش دے اوکڑے اور اگر طرح انصاف نہ ہو قیامت تو رس قبر نہ راپاسی نو نم طرف بے فلج بھی پیرالائز بھائی جا ایوم القیامت و شق و مائل نم طرف بے سی فلج بھائی تا تو فلج بھائی منگا فالج بھائی پیرالائز بھائی نو دائیو لو شرم دے لو رسوائی دا چی قیامت پر ردان یو سڑے فلج را روانی نو آٹومیٹیکلی دا ویزبل ڈسٹنگوش مارک ہے چی دا بے غیرت ہو دخل دی دروی کو انصاف ہے نکو بس را سورا لو رسوائی دا نور عذاب کبالا بیائی اس دا انصاف بسکی نو نمبر اول پا وقت تیرا ولو کی او نمبر دویم پا معاشی او معاشرتی تقاضو پورا کولو کی وقت تیرا ولو کی نو یا دا ڈیپینڈ کئی چینے ٹائم ٹیبل تسنگ جوڑے چی یو افتا دے کور کی بلا افتا پاگا کور کی دریش پی رزے دے کور کی دریش پی رزے پاگا کور کی لش پی رزے دے کور کی لش پی رزے ڈیپینڈ کئی چی فاصلہ سورا دا یا سنگ اپروچ کولو شی خودی کی بدانی چینا لش پی دلتا او شلنگی سرا نا صحیح شو او دویم پا معاشی و معاشرتی ضروریات ہوتی نو معاشی و معاشرتی ضروریات یا تقاضی چی دیل غشر آوڑی نلتا بم غشر لے گی اصلا نلتا غشر آلتا لوبیا ہو لے گی صحیح دار انصاف دا تقاضو خلاف تا دار انصاف دا تقاضو خلاف تا او دا سے امنا چی اویل نے جوڑا واغستا پارٹی شیا کی او بلے اسواب نظر دا بیتا واغی تا بڑتا تا دو کی کئی خطا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَا كَتَاسُ يَرَيْغَي چِ عَدَلْ بَنَوْ كَرَيْشَي فَوَاحِدَا نُو بِيَا اِكْيَا وَكَافِدَا صحیح او ما ملکت ایمانکم یا اللہ تعالیٰ وی کاغم نینو بیا یو وینز در لکافی دا ما ملکت ایمانکم آغا خزا چی شیلا سون استاسو دا اغی مالکان شیوی دی لغای مانا دا چی شیلا سون استاسو دا اغی مالکان شیوی دی نو دالتا مسئلہ ہو لکا چی دا وینز و دا غلام تصور دا دا اسلام تصور ندے دا دا ٹوری دنیا کلچر و سیولیزیشن رومن امپائر بیزنطین امپائر پرشین امپائر اساسی طور خدا کنسپ داو چی جنگی قیدیان دا با وینز و غلامان جوڑا ولشو پرزنف زافوار یا کیپٹوز دا بسی جوڑا ولشو دا با وینز و غلامان جوڑا ولشو دا اساسی تصور خدا بیا مخالفینو ابیوز کر مخالفینو نا ابیوز کر رد نکر خراب دا سے کر چینے دا خوی او کانسپ کر ٹک تا تو سم ایکسٹنٹ دیٹ واز ای کانسپٹ خو ابیوز دا سے کر چی پلارا با یو سرینجر روانو چا با پزور رونی سو بل بانی بے خرس کر بیگانہ سره به وتر او به نیسه چې باندې به خرڅ به تور غلام یا به تور وینزا نو دا ابیوس کول او یو ویزبل مثال موجود دی زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اډاپټډ سن دا د یمن سره یو نوجوان زید ابن حارثه د یمن سره یو نوجوان پلا روانو مکی والو په زور روانې سو او په بل سړي خرڅېدو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها لاس تر ورسید هغه واغست تاجر خدو اور تے خدیجہ چے پیغمبر علیہ السلام سره نکاح وک خپل ټول مال ورته گفت کړ نو من جمله دا غی مال څخه دا زید ابن حارثه او رضی اللہ تعالی عنہ ذکر هم پراپرٹی وو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے آزاد ک او متبنا ایک اڈاپٹ ک او دا واحد صحابی دے قرآن کې نوم دی تو بل صحابی قرآن کې نوم نشتا نور صحابہ اللہ ذکر کوي په کوالټیز بس په کوالټیز خو دا ذکر کوي بناما فلما قضا زید منها وطلا زوجنا کا سورہ احزاب کے در ذکر دے واقعہ رب کے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دا آغا قسم غلام ہو چلے ابیو سیو کیونکہ کیپ کے اوز با غلامان جوڑے دل یا وینزے با جوڑے دے لہذا اسلام خو ون سائیڈڈ ڈاٹ را کول نشو یعنی داسه خو نشو کېده چې د مسلمانانو کیپټنز یې هغه غلامان جوړي او دا غي کیپټنز زې تاسو خلاصې داسه کېده شي د ټوټلی امپاسیبل دا خو لاجیکل نه ده لہذا اسلام هم دا تصور بنیادی طور اوساته خدای ریفارم کړ لیکن ریفارمیشن وکړ ریفارمیشن ان ا سنس چې دنیا کې به یو ځل سو غلام شو بیا دا غد ازادي سلار نه و هغه به غلامو انټل هیز ډیت هغه غلامو انټل هیز ډیت یس شریعت اسلامي لومبه خدا او کړه چې دای مست نکړه چې کیپټه اوس بخامخا غلام جوړه ته حبی نه و دغه پاره آپشنز ورکړه چې جس ریلیز دم فار فری دولته ریلیز دم فار فری دټس اپ ټو یو ڈیپینڈ اپان سرکمسٹانسز نمبر ٹو ریلیز فار رینسم نمبر تھری ریلیز فار اے فکسڈ جاب چې پروفیشنل وو نو ته به دا یو جاب د کلیار کله کمپلیټ کو بیا به ته آزاد نمبر فور ریلیز ان ایکسچینج چې زمونږ قیدیان کې رہا کی نو مونږ به تا رہا کو او پینزم دا چې غلامی جوړتا او دلته مسلې سو اهمه یو دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د راتلو نه وړاندې د شذو اس حیثیت نو په معاشره کې حتی چې د نکاح باب کې داغي مرضی به هم نشو ته پوسله نمبر دویم طاقتور او مالدار سړی چې به کومه شذ باندې لاس کې خوده نو هغه به داغه حق وګرځیده دریم طاقتور او مالدار سړی چې څومره شذ به طبیعت وستي دومره به کولې سلورم د دغه شذو د پاره هیڅ معاشی او معاشرتی حیثیت نه پیغمبر علیہ الصلات والسلام چراغے نو قران کریم یو خدا شرط کی خود چې دا شذا دا به احترام سره د نکاح د پاره غشتې شي بچانه به غشتې شي د دې والدینو نه د دې گارډین نه نمبر دویم بیک وقت بر سرور نه زیات شذې دانشی ساتلې نمبر دریم چې نکاح کیږي نو باورتا مہر ورکول شي چې د دې په معاشره کې احترام پیدا شي معاشره کې عزت پیدا شي اوس دا مہر دا د نکاح د پاره شرط نه دی نو نکاح بغیر د مہر نه کیږي خدا د نکاح تقاضا ده د نکاح تقاضا ده نو که نکاح بغیر د محرم شوی بیا هم د شدې مہر ثابت کیږي بیا هم د شدې چې نکاح وشو مہر ثابت شو اوس دا مہر به سورې پنیر د امام شافعی رحمت الله علیه هر شی مہر کې دیشي اگر کې یو پیسې یو پنی پنیر د امام مالک سنور درهم به کم از کم سنور درهم او پنیر د امام ابو حنیفه کم از کم لس درهم تقریبا یو اتیا یا سل گرام سپین زر کیږي یو اتیا گرام سپین زر دا خو د دې مینیمم دی هر چی میکسیمم دی دا غیر پر شریعت کې څه حد نشته د میکسیمم په حواله چې فریقین په سبا نه رضا شو دوړه فریقه چې پار سیند رضا شو بلا خبره چې اوس کدا مہر مقرر شوی نکام شوی ولا تر اوسه رخصتی نی شوی رخصتی وای بابا رخصتی ته وای چې ناوې پور کړه وای تاسو رسو وای واده یعنی کوژ ده شوی ده اپا کوژ ده کې نکاح شوی او مہر کې خود شوی ده ولا تر اوسه واده نه ده شوی او طلاق شو خبر اوران شو د واده نه مخکې طلاق شو نو د خدای استحقاق ته نیم مہر د خدای حق ده نیم مہر او کوا دوش او سوخ خد خاون یو ذات تیر کو تنهایی کی او بیا طلاق شو نو ده خد استحقاق که کل مهر طول مهر او کنیکا که مهر نو مقرر شوی او طلاق شو ده وادن مخی نو ده خد ده پارا متعدا اس متعصت ہوئی یو دو جوڑی جامعی یو دو جوڑی بوٹان یو سو نقد پیسے سلک نو ضرورت سامان دیتا متعوی او که مهر نو مقرر شوی او واده وشو سو وخت هم یو ځای تیر کړ او بیا طلاق وشو نو بیا د خدای لپاره مهر مثل دی مهر مثل دی ته وای چې دا غي د خاندان جنکای بکته شي چې اوریج په څومره مهر واده شوی دی دا غي جنای د خاندان جنکای اوریج په څومره مهر واده شوی دی نا غمر به دا غي مستحقات دی بل مثلا چې مهر نکاح کې مقرر شو نو د واده نه بعد شذا هغه ټول مہر یا سیسه د هغه خاوند ته معاف کول شي ځکه دا هغه حق ده نو که ټول ورته معاف کوي او که نیم ورته معاف کوي او خاوند د خپل طرف نه پاغی کی اضافہ ہم کولے شی اسا غوڑی کی خود تزیاد ورکم نسوک پر باندی خونی شی لگولے اضافہ ہوئی کولے شی وَعَاتُ النِّسَاءَ وَرْكَيْشَدُتَا صَدُقَاتِ اللَّهَ مَهْرُنَا دُوِ نِحْلَةً بَطُورِ گِفْتِ فَإِنْتِبْنَ لَكُمْ غَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ کدئی معاقل تاز دپارا حلال کتاز دپارا تبنا مانا در جائز کتاز دپارا یعنی معافقا کچری دوی معاقل تاز تا غن شیئن ملو سیسر دی مارنا نفسا پخپلا یعنی پخپلا مرزائی نفسا پخپلا یعنی پخپلا مرزائی در دی پلار تا ہم حق نیستی چیغا مہر معاف کی زکر مہر در دی پلار حق ندے در دی حق ندے فکلو نقری دام او دغی سماف شوی حنیئن مریعا حنیئن لذیذ دا مریئن مزیدار دا یعنی مانا دارا چی پتی کی حرمت نشتا پتی کی حرام والے نشتا جائز کار اس بلا مسئلہ وَلَا تُوْتُ صُفَحَا أَمْوَالَكُمْ أَمَوَرْكَ وَيْ السُفَحَاءَ كَمَقْلُ خَلْقُتَا أَمْوَالَكُمْ مَالُنَ اسْتَاسُ الَّتِي آغَ مَالُنَا جَعَلَ اللَّهُ چِگر زولِ دِ اللَّهَ تَعْلَى لَكُمْ تَعْلَ دَفَارَ قِيَامًا ذمہ داری قیامًا مانا ذمہ داری ندا مسئلہ دا دا یتیم چکہ یتیم رو در پاتے لے ارارہ در پاتے لے خورے در پاتے لے کزن در پاتے لے او تا داغ دا مال یا داغ دا ذمہ دارے دا ٹیک کیر ذمہ وارے خودے لا پخپلا گٹا او پتاوان نہ پوئی گی نو دا مال بدل تا ہینڈ اوور کے نہ دے بے ضائع کی دا مال با تا نہ ہینڈ اوور کے دے بے سکی دے بے ضائع کی وَلَا تُوْتُ صُفَحَا مَوَرْكَوَئِ بِوَقُفَانُ تَاكَ مَقْلُتَا مَالُنَ اسْتَافُ آغَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا چِگر گولِ دِ اللَّهَ تَعْلَى تَعْضَ پَارَ ذِمَ دَارِ وَرْزُقُمْ فِيهَا او رزق ورکوئی دوئی لفئیا پا دے مال کے یعنی دا سننا چی اگئی دلوگی حلاکی چننا زبستا دا مال ٹیک کیا رکون صحیح دلوگی مالا کو ورد خد اڑائی ورکو والا وَقْسُوهُمْ اَجَامَ وَرْكَوَا وَقُولُوا لَهُ اَوَایَ دُوِتَا قَوْلًا مَعْرُوفَا بہترین خبر یعنی دا سلزان سرے کی نوا ورسا ہے چھے گورا مرگری ہے زمان خپل ہم دیر ذمہ دار ہے زمان خپل کور دے زمان خپل کاروبار دے تلگ عقل پیدا کا چھے دے خپل شے ذمہ داری پس سر بانے واقع لے کتا دقا سے بیڈا کیا یو پس خپل گھٹا تاوان نپوئی گی خود داتا تا نشم والا کولی تخب ورطا اور ورطا کی صحیح شو خبر دیتا ہوئے وقولو لهم قولا معروفا یعنی لگیا ہے نصیت ورطا کوا چی داغر یعنی مغز جوڑی گی چی مغز ہے اس سبا کیا ورطا وَبْتَلُ الْيَتَامَا اَتَّسْ كَوَا آزمائش کا وہ پیت ایمان و بان لے نسنگا ٹیسٹ پہ کوا تو داغر دا مال ٹیک کیئر کے نو ٹیسٹ پہ کوا کلا کلا شل ڈالر ورطا ورکا ویلر سے سٹور تا دو گیلن شودی راڑا دو گیلن شودی راڑا یو گیلن اورنج جوس راڑا اور نوڑے پیسے راڑا صحیح نکوز دا ٹک ٹک کارو کو دی مانا جی دے پوئی پا خبرا او کنا دے شڑ ڈالا گیا اوڑا تھوڑی والی سبر دے تا وہی ٹیسٹ یعنی دا یو گنا اغلا تربیت ور کولم دی او تب اصلا با مزین جوڑی کی جدا سڑے پوئی کی کنا پوئی جی وَبَتَلُ الْيَتَامَا اَتَسْكَ وَيَتِ مَانُ بَانِ حَتَّى تَرْدِ وَسْتَ اِذَا بَلَغُ النِّكَاحَ چَوْرَسِ گِدِ مَرْتَبِ دَنِكَاتَ یعنی بالغ شی مرتبِ دَنِكَاتَ بالغ شی فَإِنْ عَانَسْتُمْ مِنُمْ رُشْدًا كَتَاسُ مَحْسُسَ قَرِدُوِ نَا رُشْدًا عَقَلْ مَنْدِي چوا کی دا سڑے پختل گتا او پر نقصان مالے وہی گی فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَرْكَوَئِ دُوِتَا مَالُنَ دُوِي یعنی تا تا پتا ہو لگے دا چھے مادبا نے ٹیسٹ رکھو دے پخپل نفع نقصان کوئی گی اس بالغ مش اس بالغ بس فرق ورطا مال دا مال دے تاولی پہ قبضہ کرے وَلَا تَعْقُلُوَا مَقْرِدَا مَال دَيَتِمْ اِسْرَافًا فَزْيَاتِ بَانْلِ وَبِدَارًا او بِدَرَيْغَا بِدَارًا مانا بِدَرَيْغَا اَنْ يَكْبَرُوا دَدِيَرِ چھے دوی بغٹ شی نو تپوس بکی جرنا چھے بابا کہ ایا آکا زما پلار چھے ملے دو خو اغد دم رشے پر خو دو زما ایسا کما ہو لیا صحیح نوے بتا پا معاشرہ کی زلیل شے معاشرہ کی بسی جی زلیل بس جی اصل بستر گی نشے لگو لے خلق وہی دو رارا مال خوڑا دے لے خلق بس ہوئی لیکن دیکھ ٹریڈیشن بھی روایاتی انتا دا روایات دا وجہ خلق دا چا مال نشے پڑے وہی خلق سر بستر گی نشے لگو لے منگو ورطا حجرہ وائیو حجرہ دا یو خاندان یعنی دا خاندانی اجتماع دا پارا یو شریک زائیو خاندانی اجتماع دا پارا یو شریک زایوی نن ته ټول خاندان راجمع کیږي او خپل معاملات خوشحالي او غم او خپلې جرګې ټولې په هغه ځای کې کوي صحیح نو که یو کس داسې بدنام شي چې د چا مال خوړلی دی یا یې خیانت کړی دی بیا هغه په حجره کې کېناستو ته څوک نه پرېږدي صحیح ده خلک وایي دا خاین دی خلک بیا څه وایي دا خیانتګر دی به خبره کوي د په خبره مونږ څه اعتبار وکړو نو دیو جل الله تعالی وای چې یتیم دې په کفالت کې دې نو دا غو مال زکه مخره ممکن دا غو بغټ شي نو تانه به ډیماند کوي ومن کان غنی الاسو چی وی مالدار فلیستعفف فلیستعفف هغه دې ځان بچ کې دې یتیم د مال د خوراک نه بعد وخت داسې هم وی چې د ورور مال نی د بل ورور مال وی د مور طرف نه د چا طرف نه د مور طرف نه یعنی د ورونه په منځ کې جدا جدا دی یعنی سي اوس دا مشر ورور چې دی د هیڅ مال مال نشته د مور مړ ده او پلار یې مړ ده سب پیسې پیسې ورته جایداد ورته نشته خو دا بل چې دی د مور طرف نه ورته ډېر جایداد ملو شوی دی یا ډېر لوی بینک بیلنس ورته ملو شوی دی نو دا مشر ورور لګیا دی هغه ټیک کیئر کوي دا مشر ورور څه کوي دا هغه ټیک کیئر کوي نو اوس که دا مشر ورور د هغه د مال ټیک کیئر کوي صحیح ا دې خپل څه کار کنه دی اوسګار ځکه خو یا خپل کار کوي یا به دا هغه ټیک کیئر کوي صحیح نو که دی خپل مالدار وي او خپل د خوراک زراعي وي خو دا هغه د مال نه سنت کوي دا هغه د خدای لپاره کوي دا هغه ټیک کیئر لپاره کوي د خدای لپاره کوي البته که دی فقیر وي او دا هغه د ټیک کیئر نه اوسګار هم نه دا هغه ټیک کیئر نه اوسګار هم نه نو بیا دې خپل فیصله وکړي چې که زما چا ټیک کیئر کوله نو ما به دا هغه د پر څه فیصله کوله چې میاشتې ولا څو پیسې ورته نو بس په هغه اندازه دا هغه د مال نه ځان نه پیسې اخلي ومن کان غنیان سوچی وی مالدارا فلیستعفف دیر زان بچگی ومن کان فقیرا سوچ فقیر وی فلیاکل نو دیر خوراکی بالمعروف پجائز طریقہ بس نا چھ دے دیر وقتی دی حمید سرا جائر ہو دی خلی ہاں ار وقتی حمید سرا یا توکل تا ندی سب اخری چھ لک کباب جو کر رہا سیر نا آدھی کھوڑا ہے بہتری ٹاکو دی خلی فلیاکل دیتا ہوئی معروف معروف مانا تو وقت مطابق چغور سره وګوري خلک کور کې سخري اره غړي پته نه چې موږ کور کې سخرو اره چې وی فقیر فلیا سوک چې وی فقیر یعنی دا کوم سره چې کفالت کوي کوم سره چې کفالت ورته کفالت معنی ټیک کیر فلیا کول دې د خوراک دې مال دې یتیم نا بل معروف د عرف مطابق فیضا دفاتم الیم اموالهم او صلی الله تعالی وای چې کلا تاسو اغه ته د اغه مالونه ورکوي نو دا څه مور کوي چې په تیارې کې ولا ورکې ته دا خو دنیا ته معلومه ده چې د شیرشاه په کفالت کې دی وراره او د دې وراره ډیر مال او شیرشاه دا غي ټیک کیر کو دا خو ټول دنیا ته معلومه ده دا څه معلومه ده ټول دنیا ته معلومه ده او شیرشاه چې کله دا مال او دا ذمہ داري هغه ته حواله کړي نو باید چې کسان را وبدي سو کی لس پیندل شل کسان را وبدي او دا غي کوړان چې ورور تاسو ته پته ده دا زما وراره مار د ټیک کیر کو دا کې یتیم پاتې صحیح دغه پلان مال او جائیداد او بزنس او فلان او فلان او فلان فلان دا د شي نه ماته پاتې دا د ستاسو په وړاندې او د الله په حضور دل او کوم څه ما غاړه فائدې شي صحیح اوس کده پتن هاي کې ولا ورته ممکن دا غرواره د مين د غلط دماغ او سړی اسبا خلکو ته وي ادمه کا کار ماتول مال خو صحیح نو ستاسو په تیارې کې ورکړې څو کې خبر کړی نه دي ټول خلک وایو شیر شاه هغه د خاين سړی دی اډر خل سړی دی هغه ټول اغلاد وراره نه وکړه نو دې به اغانه نشي پاتوله که څه پاتوله شي تبا کم زہر دے جماعت کو دیکھ جو ادھر گئی ہے ستا خپل صفائی کو ما کر خپل اللہ خپل ما اللہ تعالی وی دین خدا جے پک مورا دے ورکین خلق را جمع کا کہ اگ وقت نو کا سامان دا اورا چر تو پے اجتماع کے کہ ا جمع کا کا تو ماٹول مارو پڑو ال تلس کسن ورتے گئے کہ من گال تا موجود چا ٹولی سا کی تا پیش کا او تا تے سٹا شیدر خبر نو کلا جو ور کہ دے تما نو دئی فاشدو علیم نو گواہان نی سے دوی باندے وکفا بالله حسیبا صلی اللہ فرمائی بازی سڑے خلق خورا جمع کی خو هغه په اکاؤنٹنگ کې دومره تکړی چې خلق ته خو ځان لغاړ اسکینه کې خو بیا هم دوره تین تیر کړی بلا ډیر مال دی واړی خلق وای چې فلانې ډیر خسړی وو دا را راي دوره مودا د دې مال ټیک کیر او ګور څنګه پیسې په پیسې ورته ټول ارث واپس کړ صحیح پاپ کې خپل دند کړی څه به کړی پاپ کې خپل کار کړی نه الله او کفا بالله حسیبا الله تعالی کافی چې تاسو ربه اکاؤنٹنگ وکړي قیامت پر ځ باندې کړی والی تھی نو قیامت پر اکاؤنٹنگ مې رسوکې الله به لیکي لرجال نصیب دناری نو د پارا حصد مما دا آغا مالا ترکل والدانی چی پری خود دی والدینو والاقربون یا نور رشتدارانو ولن نسائے اد زنانو دا پارا نصیب حصد مما دا آغا مالا ترکل والدانی چی پری خود دی والدینو والاقربون نور رشتدارانو مما قل من نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا په میراث کې حصہ دا د سکس په بنیاد باندې څوک محروم کول نه شي د سکس بنیاد باندې څوک ما چې خځه په پیسو سکے یا خځه په مکو باندې سکے چاله ورکا سړو له ورکا نه الله تعالی فرمایي دا غي په نه حصہ راو د سړو په نه حصہ دا بیا کله کله دا سی وي یاره کول لګو نه زمکه د بابا نو خور تب ور سره سو کې کتا لا اتا باندې سم د خدای فضل له سیدنا د خدای فضل نه خدای ورکړی تا خو نه ورکړی دغه چې کوم حق دی هغه ورته ورکا دیو جی الله وای چې مما کل منه کدا لگوی او کثر یا ډیر وی نصیبم مفروزا دا یو حصدا قطع شوی یو حصدا فرض شوی و اذا حضر القسمت اکل اکل داسی چې په خاندان کې مالدار سره مړوي صحیح مالدار سره مړوي خپل اولاد نه نو د لیل رشتداران هم په دې فکر کې وي شاید چې مونږ ته پکې هم سی سره ورسی چې د مال تخلیق مونږ هم سی سره خو ساغه یې په شریعت کې واضح دی نو چې لچا غلط پېنی وي هغه ته اون رسی نه خفه شي نو الله تعالی وایي که دغسې کسان د تقسیم وخت کې را حاضر شوي او دا تمه لري چې مونږ ته به پکې هم سی سره ورسی مونږ ته پکې هم سی سره ورسی حالانکه شرعاً د هغې پکې سی سره نشته نو الله تعالی فرمایي هغې ته اسې لږ شی ورکړه یو دو دو سو ڈائریکٹ سیدھا تاسو واخلئ دوستانو خو شریعت مسئلہ خدا رب قاضی صاحب لکھلے گا دا د فلانی فلانی استحقاق ته تاسو دا واخلئ او مونږ ته دعاګانې کوئ تموش کوئ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ كَلَ چِ حَاضِرْ شِ تَقْسِمْ دِ مِيرَاسْتَ قُلُ الْقُرْبَى رِشْتَ دَارَانْ وَالْيَتْعَامَ يَتِمَانْ وَالْمَسَاكِنُ وَمَسْكِنَانْ نانِ شَهَدِي جِسُ يَتِمَانْ مَسْكِنَانْ فرزقو منو نو دیتا سرزق ورکی دا دینا وکونو لهم اوائی دویتا قولا معروفا شرعی خبرا قولا معروفا مانا شرعی خبرا چلی شریعت تا تقاضا بانده دا استحقاق دا دے کسانا دے دا مسئلہ دا قاضی سے بکلے لے حسن کرے دا صحیح بس اللہ تعالیٰ فرمائی چی کلا خود دا طرفی کلا بل طرفی ما شمان پاتی دا غی استحقاقی خوچی دا کم سڑے لوی بی پوارسانو کی بے پار سخیت ورواچی اگو ما شمانو لا اگئی لسا شیور نکی نو الله تعالی فرمای دا سړی چې دا په ارث خېټه ورچي دې دې لک ساعت د پاره دا فکر وکړي چې کړي زمړ شو او زما ماشومان د چا په کنټرول کې پاتې شو زما مال یې هغه ته هند ورنکړ چې زما بس فیلې وي کله خبر شم نو زما بس فیلې وي نو چې خپل اولاد د پاره کوم شی د وخت نه دی د پردي د اولاد د پاره هم هغه شی مخ وخوا وليخش الذين اودیریږیا کسان لو ترکو کچرے دوی پرے خودے مل قلب ہیں برستق پر ذریت انزغاف الماسمان کمزوری خافو علیم چی اریگی دوی بانے فلیتق اللہ ندید اریگی دا اللہ تعالیٰ نا دبل چا اولاد باپ کی وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ادید خبر کئی خبرہ رشتنے او برمحل رشتنے ان الذين تاكثرا كسان ياكلون اموال اليتامى شيخري مارون دي يتيمان ظلم الفزياتي انما خبر دادا ياكلون في بطونهم نارا جي اچي کي ٽڪل کي اور وسيصلون صغيرا اذر دچ دي بداخلي گي صغيرا اور تا شغل زن اور تا يوصيكم الله في اولادكم وصيت کي تا الله تعالى پباب د اولاد تاسو کي چکلا اولاد مو پاتی شی صحیح او پلار مرشی یا مور مرشی جائیداد پاتی شی نو سنگ بے تقسیم ہے لذکر ناری ند پارا مثل حظ الانسین پا برا برا دحسے ددو زنان او دا فَإِن كُنَّ نِسَاءً كَچَرِوِ دَا اولاد یا وازی جنکے فَوْقَسْنَتَيْنِ دعا یا ددو نزیادے دعا یعنی سڑے مرش یا خزم لشوا صرف لونے دی دعا یا ددو نزیادے ناری نا اولادی نشتا فَلَهُنَّ نُدَوِ دَ پَارَ سُلُو سَامَا تَرَكْ تو ترد دے دا آغا مال چھ دے پری خود دے سورا دے تو ترد او ون ترد بے نور والی سانتا دی تو ترد بے دا رونہ واقلی او ون ترد کر دے مڈی رونہ پاتی نغی بے والی وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اَكَچَرِ دَا پَسْمَان دَا وَاحِدَةً اِكِيَ وَلُورُوِ یعنی سڑے مڈ شو یا خزم لشو رسطو اسا پاتی یو لور فَلَهَنْ نِسْرُ نَدَاغِ دَ پَارَ نِمَ دَ ٹول مال دَ اب باقی مین بے نور وارثان ترسی رونے پاتی دی یا رونے پاتی دی یا ترون پاتی دی نا بایتا ملاوشی وَلِ عَبَوِهِ اَدَمُنِ دَ مُورْ قْلَا دَ پَارَ لِكُلِّ وَاحِدِ مِلْهُمَا دَ هَرْ يَوْ دَ دَ دُوَارَ دَ پَارَ اَسْو دَ سُوشْ پَگَمَئِ سَدَ مِمَّا تَرَكَا دَ آغَ مَالَ چِدِ مُنِ پْرِخَوْ دَ دَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُنْ كَدَ مُنِ دَ پَارَ نَارِنَا يَا زَنَانَ بَچِلِنِي یعنی سڑے مرشو یا خدا مرشو نرستو لور پاتی دا یا زوی پاتی دے او دمڑی پلاروں پاتی دے اموریں پاتی دا نو مور بیسو آخری شپگم ایسا پلار بیسو آخری شپگم ایسا باقی مال بلد چاشی ریزوی بیشی فَإِن لَمْ يَكُلْ لَوْ وَلَدُنْ كَنَوِي دَمُنِ دَ پَارَ بَچَي نَنَارِنَا او نَزَنَانَا فل و ورثه و بواه او وارثان د جوش مور پلار د فل امه الثلث نو د مور د در پارا وان ترد دی در ټول پراپرتي مور به سوراخلی شیرشا مور به سوراخلی وان ترد او ټو ترد پلار فإن كان له إخوة كذا مري ده پارا رونا خوين دي بي سوي أولاد تو نشتے خسيشتے رونا خوين دشتے أو ده مرشو أو مور پلارم پاتي فلأمه السدس ندمول پارش بغمدا نمول پارش بغمدا باقي پينزي سي ده پلار تلرشي ندي رونا خوين ده مري لغي پاكيش ته استحقاق نشت ده پلار ده وجه كي ده مري پلار ده مري اغير ده رونا خوين ده پلار ده هذا جا پلار ده د یونو کوین دیم کلار دی نو هغه ته خو یسو نه رسیدا خو هغه مور ته دا نقصان ورک چې مور د درېمې سینه شپږمې ته راغله مور درېمې نه شپږه کده نه وې نو مور درېمې اغستا او ټو ټرډ د پلاټ ته لید او سې دی ژوند دی دا یونو کوین دی نو مور شپږم اغستا او پینځه دی چې ته راغله پلاټ ته راغله خدا کنه من بعد وصیت پس د وصیت نا یو سی بها چې دا مړی هغې باندې وصیت کوي او دینې یا پس د ادایګۍ د قرضې نه نو دې ته یو اهمه مسله ده او هغه اهمه مسله دا ده چې بنده مړ شي نو د ده مال ته څه حقوق متوجه شي څه وشي څه حقوق متوجه شي د ټولو نه اول د ده تجهیز او تکفین شبه زر راشه اهمه مسله ده وعلیکم السلام په باب د اولاد تاسو کې آیت نمبر یو لوستې یعنی په میراث کې لذکر نارینه د پارا مثل حظ الانثیین پانتا د دې سه د دوه زنانو ده نو بند مرش لورې پاتې ده ایه وزوی پاتې ده نو یوې سبه لور واخلي او دوی سه زوی واخلي فاین کن نساء ان که ودا اولاد نساء ان خذ فقط فوقتنتین دوا یا د دوه نسیوا فوقتنتین معنا اسنتین فوقها دوا یا د دوه نسیوا خور ورسره رور نشته رور ورسره نش بس جنہ کہے فلا ہنن نہ دوی د پارا سلو ساما ترک ٹو تڑ دے د اگما چ دے مری پرے خو دے دے او وان تڑ بے نور وارثانو تلر سی نور وارث دے بیا گورے کرو رے پاتی نہ غت بلر سی کترے پاتی غت بلر سی کوڑارے پاتی غت بلر سی یعنی ہر سن لونی چی ٹو تڑ بات سولو دی ب نہ نٹو نو دی ٹو تڑ ودی و ان کانت واحدتن و ان کانت واحدتن اکہ چری وی دالور اکی اوا یعنی بندہ مرشو یو لور ده نور سی نشتا یعنی دوی یه نشتا بسر پیه لور ده فلحن نصف نرده ده پارا نیمه ده طول مال ده او بقیه نیمه ده به نور وارثان تلرسی نور وارثان ده گوری که روری پاتی نه غطه بلرسی که روری نی راری پاتی نه غطه بلرسی که غنی تری پاتی نه غطه بلرسی ولی ابویه ادا مور پلا ده ده مڑی ده پارا لکل واقد ده حریو ده پارا مل هما ده ده دوارنا اصدسو شپگم ایسا ده مال ده مما ترکا ده آغا مالا چه ده مڑی پریخو ده ده انکان لو ولدن کلا کلا کچره ده مڑی ده پارا بچه گو مڑی ده پارا یعنی سڑه مڑ شو نو یوی زوی پاتی ده یوی مور پاتی ده یوی پلار پاتی ده نو شپگم بے مور والی بل شپگم بے پلار والی او بقای سرور اسے بے زوی تلاری شی نا نا لکل واحد میں ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَنُو دَيْدْ پَارَ وَلَدٌ دَدِ مَلِ دَ پَارَ بَچَيْنَ وَوَرِسَهُ أَبَوَاهُ او وارثان جو شد دو ابواو مور پلار دو بچی نشتا بچی دے مرشو نسے پاتی دو مور پلارے نوز فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ذَا مُورَ دَ دَرَ پَارَ دَرَيْمَ دَ وَنْ تَرْد او ٹو تر بے فلار واخلی وَنْ تَرْد بے مُورَ تَرَرَسِ نا ٹو تر بے فلار تَرَرَسِ فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَتٌ كَدَ دَرَ پَارَ رُنَو دَ هَرْ سِنْ فَچِو دَ مُورَ پلار دوارو نے ہوئی واضح دَ مُورَ نَوئی واضح دَ پلار فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَتٌ كَدَ دَ پَارَ رُنَا فَيَنْدِو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ اس دے مرشو اولاد کو نشتا سڑے مرشو خورونا کوئن بے پاتی دی امور پلار پاتی دی نو اگر چی دارونا کوئن دی اسی سناغ لیزے کا پلار جوان دے دی دمڑی پلار جوان دے دی دمڑی پلار دو وجہ دمڑی رونو کوئن دی سیسا نشتا پلار آئی ٹول کٹ کر دا پلار موجود گئے اگر اونا کوئن دی ٹول کٹ کر خوال بتا اگر دا نقصان مور تا ہو رہا سو چی مور دی درائی میں نشپگمی تا ہو رہا سو لہ مور سوکا اگر مور سرس یاتے ہو فالے امی حصو دسو دا مور دا در پارش پگم دا او باقی تین دی سے پلار من بعد وصیت پس دا وصیت نا یوسی بها چه دے وصیت کے غیبانے او دین لیا پس دا دائے گئے دا قرض نا نو اہم مسئلہ من ذکر کولا چه بندہ مرشی نو لدہ مال تا سا حقوق متوجی شی لن بنے حق تجہیز او تکفیر burial expenses سوئی وردہ burial expenses which is required by law or by sharia نظرمون وطن کی by sharia عدلتا by law دلته مقبره د پارزمکه اخلي افغانستان کې څو مقبره د پارزمکه دلته وقف مکه بس خلک به مړي خلای من ته خرچه کوم نشته صحیح اما مارچ ری ایکسپنسز پکې هم نشته ورته ایکسپنس نشته نشته بلکې خبر کنه ستو د قبر ډکولم نشته لکه هټول ځان لږ خبرو کین هټول ځان لږ شخ صحیح نه ته خدای ایکسپنس نشته بس صرف کفن غړي دې پیسو سوچي صرف دا پیسې لګي کفن او تکفین تجهیز او تکفین نمبر 2 د دینه بعد د په مال کې د د قرضې به ادا کیږي سب کیږي د پورونه به ادا کیږي دا غي نه بعد کدا سو وصیت کړی نو په باقی مان دا مار کې به هغه وصیت انټل 1/3 امپلیمنت کیږي اب تل 1/3 دا چې وصیت شي مسجد مثلا یو شی ما ورسته جوړ او یا کدا وری چې زما په مال کې لک زر ډالر چې دی دا شیر شاله ورته دا وصیت څه ده شیر شاله چې دا شیر شاله ورکه لک زر ډالر او چې ردل تجهیز او تکفین خرچه مو شو او دا غینه بعد د باندې کوم پورونه چې واغه اومدا شو نو ناو وی ویل فایند اوت چې دا اسټ سوره پاتې دي نو چې دا اسټ سوره پاتې دي کاغه کې دا لزر ډالر تر 1/3 پورې پوره کېدې شي کدا لزر ډالر تر 1/3 پورې پوره کېدې شي خدای بل لزر ورکو بل بس ورکو لزر خدای اوس رستو اسټ چې پاتې یا سره 15 ډالر دي نو چې لزر ډالر ورکو بیا څه پاتې کی خبر نه کړل چې تجهیز او تکفین وشه پورونه ختم شو اوس څه کم اسټس دی او موږ یې قیمت ورکړو نو سورہ دی ټول د 15000 ډالر دی او اوس یې تر سورہ کړي د 10000 ډالر کړي دا ټول نه امپلیمنت کیږي دا به صرف اپ ټو 1/3 امپلیمنت کیږي نو 15000 کې ودرې مسور شي 15000 بدل ورکو دې به چې نه سره موږ ول 10000 پچ دا غوې کنه دې سره کم اس کم وي نو دا درېم او سلورم نمبر کې دی میراث دی میراث څه نمبر دی او سلورم نمبر دی خبر دین کړه اوس هر چې دا قرضې هر چې دا تجهیز او تکفین دی نو کله مسلمان بند خپل مال نه نو دا د امت په ذمہ باندې فرض کفایه ده هر چا ذمہ داری نو امت فرض کفایه ده نو فرض کفایه ده معنا دا ده چې امت په خپل جیب دا پیسې ورکړي څوک به ورکړي خپل جیب او امت دا پیسې دا به نه وي چې زکات پیسې ورکړي لګو امت ته ده زو کمیونټي مسلم کمیونټي دا د امت ذمہ داری ده لکه مسجد جوړول چا ذمہ داری ده د امت موږ ته امت وایي یعنی مسلمان امت دارای ذمہ داری ده نه دا غره غره دي مسلمان مړي تجهیز او تکفین نه چازي مواري ده د مسلمان امت ما تا تویل کنه پاکستان سفارتخانه نه ټلیفون راغی پاکستان امبیسی نه ټلیفون راغی وی البکر کی وی وزیر چرتا البکر کی نیو مکسیکو کې ده و ما هغه کونسل ما نوم پړم بي دروازه ده په موږ ته یو فټ راغله پاکستان نه وزارت خارجه نه وزارت خارجه لیکلی یل تاس کسانو یعنی پاکستان نه موږ سره رابطه کړی دا غي سو رشتہ دار په البکر کی کې مړ دي اور تجہیز او تکفین سو کنشتا نو اگے وزارت خارجہ تا فیکس کر کرے صحیح نو وزارت خارجہ خود ذمہ دار چھتا ورکے سفر خانے تا چہ زمون پاکستان نے ذمہ داری صحیح نا اگے وہ ہتمات چھتا پیدا کر تو سکس دام سینٹر کی چہ زور سر رابطہ ہو کم چھ مون پیسے ور لگی وہ یاد تک تجہیز او تکفین کی لے تا مستقل فنڈ دے پارا مسلمان سفر خانے جی دے سرا مستقل فنڈ نا اگے بیا مو ورتا پیدا کر نا ور ٹیلی فون کو نا اگے ور تے چہ مون تجہیز او تکفین کر دے ندی ورته بیا وایي سور ایکسپنسز مراغلی نو مونږ تاغه انوای فاولګي چې مونږ غادر لې خیور ته نه ایکسپنسز خبره خبره مسلمان خبره قرضې دا نه دوه قسمه لري قرضې یو د خدای قرضې یو د مخلوق قرضې د خدای قرضې لکه زکات په پاتې لکه زکات یا حج په پاتې نو درې امامان وایي چې مونږ د امام نه علاوه باقي درې امامان چې هغه ټول دیو دی هغه بلون به ادا کیږي ټول دیو دی ابا ولا ادا کیږي امام صلی اللہ علیہ فرمائی اگر دا سے قرضی نہیں دی چھو والسان ادا کولی شی دا غا طرف نہ ہاں کاغو وصیت کرے چھو ماں بانے زکاة دورا پیسے پاتی دی اگر تو ماں دا مال نور کے لئے بیا لازم دی کاغو وصیت کرے جو ہوں گے امام پلیز باندے نو بیا لاغت زکاة دائی گی لازم ادا کاغو وصیت نہیں کرے نو دو دسنگ ادا کولی شی زکاة امام صلی اللہ علیہ فرمائی چھو دا عبادت تے عبادت کے نیت شرط تے عبادت کے نا اخو مرد اخو نیت کولی شی اخو مرد نو دا تچی دن تورکی نو نیت کیسو کئی البتہ کاغو وصیت کړی ناغو وصیت قائم مقام د نیت ته دا سم وداشه دا بلاځه په قانون پوری صحیح پوری کنه پوری نو سپاتې شو قرضا د انسانانو دا بیا دو قسمه ده دا بیا څو قسمه ده دو قسمه یو تا شریعت وای دین الصحت د صحت دین د صحت قرض او دین ته وای د مرض قرض دین الصحت او دین المرض دین صحت او دین المرض ڈیفینیشن دا نه دی یعنی چې دی روغ نو کردې هغه چې دا بیمار شنو کردې هغه ته نه دین صحت هغه ته وای چې دا پروف چې دا سوي دا پروف نه ثابت وي یعنی یا دا هغه ډاکومنټ شي یا دا هغه گواهان دي هیڅ ډاکومنټ شي یا شاهدان وي نو دې ته وای څه دیون صحت او یادا چې وارثان ویریفای کوي وارثان ټول وارثان هغه یې ویریفای کوي تصدیق کوي چې دا قرض مې تمالو بده نو دې ته وایي دوی نو صحت نو لومبه به دغه ادا کیږي لومبه به دغه ادا کیږي هر چې دیون المرض دی دیون المرض دی ته وایي چې نه سړه کوم شته نه څه شایدان شته نه وارثان ته پاتې شته کمال ولری چې مال نری تاسو لا واستای خبره نه موږ له دې مال بس څه ادا کیږي لومبه لومبه نو چې دیون صحت ادا شي او مال پاتې نو بیا دا غینه بعد به دیون المرض ادا کیږي سبا ادا کیږي دیون المرض چې هغه په ریمیننګ پراپرټي کې 1/3 پورې امپلیمنٹ کیږي سورہ پورې وا اپنا حکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرونا تاسو ته پتہ نشتا ایو اقرب لکم نفعا چې کم یو د دوی زیات قریب دی تاسو د نفع په اعتبار باندې نه تلو چې ما کې مې ته تلې کړی دي بس ای بیا ریزنګ مکوا ای کی بیا ریزنګ مکوا فریضه من الله دا یو فریضه ده الله جانب نه ان الله كان قديم الحكيم تاكيد الله تعالى ده علم والا حكمت والا ولكم عطا ظفارا نصف ما ترك ازواجكم نمد آغا مال دا چه پر خود ده ازواجكم بيبيان استاسو خضم رسوا خاون ده پاتلے خضم رسوا میڑے پاتلے نو ده خضی ده مال نمه سب خاون تا ملاوی گی 50% میں چاہتا ملاوی گی خاون تا خدا کلا کردی خضی اولاد نی ان لم يكن لهن ولد كن ويل دي خذ پار اولاد يا دي خاون يا بل خاون يعني دي خذ سو جي لورني يا دي خاون يا بل خاون نو چې مرشوا نو دي په مال کې 50% به خاون تا فاين كان لهن ولد کچره ود دي خذ پار ولد بچي يا دي خاون چې دا کوم ځندې پات دي يا زور بل خاون فلكم الربع نلتاز پارا بیا سلورم دا مال دا نو کلورم دا مما دا آغا مال لا ترکنا چی پریخو در دیخزو خدا کلا من بعد وسیعت پس دا وسیعتنا چی دوی وسیعت کے غیبان او دین لیا پس دا دائی گئی دا دین اللہ تعالیٰ دا دو خبری بنے رہے تجیز و تکفین خوب دا خود یادی زکر چی مڑے سکور کے نصب بالے مقام خیلی تجیز و تکفین کے اللہ تعالیٰ دا دو خبری دا بیا زکر یادو چی دا اکثر خلق دیری کی خلق پا تقسیم لهم بے شروع کی نظر بڑی لکر دے پتہ لگئی نظر وسیعت پتہ لگئی کہ لگئی ہاں زمون وطن کے ضرب المثل لے شیر شاہ وی یو سڑے مرے دو سو بزنس میں نو نو مرکے دو نو زامنو تیو کاغذ کلم رہ والی کاغذ من الربغو اد خضو دا پارا الربغو سلو رمد من ما ترکتن دا آغا مالنا چی تاسو پری خو دے دے نو چی خاون دا مرشو او خض پاتی دا خاون مرشو خض پاتی دا خو اولاد نشتر دے مڑی ندی مری نر دی خدینا نہ دبلی خدینا نر دی خدینا نہ دی یعنی دی مری سزوی لرشتنا نہ دی خدینا نہ دبلی نا نو اس خدا بٹول مال کی سوراخ لی سلورما خدا بٹول مال کی سوراخ لی سلورما او کدا خدی دووی نو دا سلورما بنی مائی اتمو بشی دیوی یوی ولهن الربع على ذي خذ بار سلورم دا مما دعا غمالنا تركتم چه تاسو پری خود دے ان لم يكن لكم ولد كنوی تاز پار بچے فا ان كان لكم ولد كوی تاز پار بچے او خواندان نو بیا دا خود بار فلهن الثمن بیا دا غوی دا پار اتم دا مما تركتم دعا غمالنا چه تاسو پری خود دے و بیا اللہ یا دے من بعد وصیت پس دو وصیت تا تو سون بیا چه تاسو وصیت کوئی اغیبان او دین یا پس دا دا گید کر دینا و ان کان رجل اکچر موجود وی موجود سی او سڑے چه مرشو یورسو ادا غن مال پا میراسو لیشو کلالتا ادے کلالو دے سشو کلالو میرے دی صورت بالکل آخر تلک شد دی صورت نیسا تفتونکا دیتان فتو غاری ہو پیغمبرا نو پسی کی غاری نو رسول اللہ واضح کئی قل طورتا ہوا یا اللہ اللہ تعالی یفتیکن فتوہ در کئی تاستا فی الکلال فکلال کی پچا کے فکلال کی اس کلال سکتے نو خدای رسول اکبر نے فہم کئی ان امرؤن حلقا کہ یو شخص مرشو دا شخص سڑے ہم کی دیشی اخذ ہم کی دیشی امرؤن سڑی تا نوی شخص تا ہوئی شخص بانا پرسن نو پرسن سوکی می بی میل آفی میل ان امرؤن هلك كي يو شخص مرش ليس له ولد بچي ولا نو نلور نزويه نپلار نزويه نلور نپلار ابن عباس به ولا والد له والد يم نو يعني نزويه نلور و نپلار ولا هو اخت على در پار سر پيكي و خور فلا ها نصف ما ترك نو داخذ نيم د اغمالو چې ډېر اوري پرې خو دې لکه سړی چې مړ شي او یو لوري پاتې هغه سره وړي نیمه دا مسله لاړه تېره شوه صحیح نه هغه د لور مسله وه اوس دلته دا سړی داسې دی چې لورې نشته زوی نشته پلار یې هم نشته نو چې مړ شي خور یې پاتې دی یوه صحیح پاتې د دې مړې خور پاتې ده نو هغه نیمه د لور والا هغه د خور ته میلاو شي صحیح اوس که دا شخص چې که مړ شه دا ښځه وه سوه دا مړه ښځه وه نه لور شته نه زوی شته نه پلار شته نی لورستا نی زویستا نی پلا خورور پات دی سی پات دی نا اس بطول اوڑی کنا خور دیما اوڑی وَهُوَ يَرِسُوَا عَدَا خُرُور يَرِسُوَا طول میرا سوڑی دا دے خور اِلَّمْ يَكُلْ لَهَا وَلَدُن کچری نی دا دے مڑی خور دا پارا پچے فَإِنْ كَانَ تَسْنَتَيْنِ خوز دا رور چے مڑا شا نی زویو نی لوروا نی پلارو خورست پاتے وی دو پیندی یا دو نزیادی دو پاتے وی نمنګ مسالہ توڑان دې راکړي چې سړی مړ شي او لونه دو پاتې ولا دوه نزیاتې نو سو ولا ټو ترډ نزل تم الله تعالی وای چې پاین کان تاس نته نه کچری وې دا دو دو پاین کین کان تا کو وې دا پاین دې دوا فلا هو مسل سانه دې دوال پارا اصل سانه دو سلو سدي ټو ترډ دو سلو سان ټو ترډ مما شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلیانو نشتا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه يوصيكم الله حكم كيتا صلى تعالى في اولادكم فباب اولاد تاسك ميراث باركي انهيرتنس باركي لِلذَّكَرِ نَارِنَ دَپَارَا مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ پَانْدَازَا دَيْسِ دَدْوَو زَنَانَو دَا دا یو جنرل پرنسپل دی چې میراث کې د یو نارینه دپاره د دوو زنانو برابر حصه ده او علت او حکمت واضح دی ما مسله ذکر کړې و تاسو ته چې شریعت اسلامي کې د سیکس په حواله باندې پر رائټس کې هیڅ فرق نشته د سیکس په حواله پر رائټس کې هیڅ فرق نشته د نیچرل ٹیلنٹ په حوالہ یا د فطری قابلیت په حوالہ په ذمہ دارو کې فرق دی څنګه فرق دی ذمہ دارو کې فرق دی او هغه فرق دا دی چې الله تعالی نارینه ته صلاحیتونه ورکړي دي چې هغه زنانه نه دي ورکړي او صلاحیتونه او استعدادات الله تعالی زنانه ته ورکړي چې هغه نارینه ته نه دي ورکړي لہذا ڈیوٹائے او ذمہ دارائے دائے دا آغا فطری صلاحیت پا اساس بانے تقسیم کری دیتے ہیں صحیح سر لگا تو میں استاد سے مثال درکم زور والا کار سوال کار زور والا کار دا استعداد و صلاحیت دا نارینه پا سٹرکچر کے لئے دا زنانه پا سٹرکچر کی مشتا دا غزر ہے کنا صحیح خب بل طرف دا دا بچود تربیت والا کار دا نیچر دا مرحمت دسنشی دا نرم دلائی دا نیچر اللہ تعالی زنانه تور کرے دا پا نارینه کی مشتا د دې وجه زنانه ډېر په اسانه باندې درې کوچیان سم کوچنیان سم باندې اته یو کوچنی د مکمل رد لپاره ته حیات پرې ده د بس په ګڼې پس نیونه شي وي صحیح او دا فزیکل دا نه نه کې دا چې نشته له چنه ورني ورني ولا شیشا له ورسي پر دې ولا تتمنو پدام ارزو مکوي ما دا هغه فطري صلاحيتون ما عبارت دسنه ده فطري استعداد نیچرل ټیلنټ پیج وایې ولا تتمنوا ارزو مکوي ما دا فطري استعداد فضل الله بعضكم به فضل الله به بعضكم على بعض چې الله تعالی فضیلت ورکړې ده دغه فطري صلاحيت تاسو نه یو بل باندې نو الله تعالی ناری نه تاسو صلاحيتونه ورکړې دي دا د فضیلت په زنانه باندې خو زنانه تاسو صلاحيتونه ورکړې دي دا د هغه فضیلت په دې نارینه باندې دغه سره کنه صحیح زنانه ته وایا و شپږ مل مال راغلی دي مونږ مونږ کو نو بیا ډوډۍ وکړو صحیح نو هغه فوري تو آکار تیار کی او که احمد راغلی وي د بټول ډوډۍ وکړي ذکر ده پنځه چکه داشې نشتا خبر ده انکر ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نارینو د پارا نصیب فطری حصہ نصیب معنا ها فطری حصہ فطری معنا پیدایشی مما دعا صلاحیتنو اکتسبو چی دی حاصل کری دی فطرتن چی دی حاصل کری دی فطرتن ازار ناری نیسا ولن نسائی نصیب ازنانو دپارا فطری صدا مما دعا صلاحیت اکتسبنا چی دی حاصل کری دی فطرتن او پیدا رشی تو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ناری نیسا دا کوشش نکی چې د زنانه صلاحیتونه ځان کې پیدا کی او زنانه ذات کوشش نه کوي چې د نارینه صلاحیت ځان کې پیدا کی ځکه دا د نیچر خلاف دی تر څه خلاف دی دا د نیچر خلاف دی واسأل الله من فضله اوس نارینه څنګه سره سختی وکي کوو وسره زنانه سره سختی نه کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې راځي عیدګاه ته منزلت لري صدا عیدګاه ته اختر منزله پاره صحیح نو ډیره ګڼه وا زنانه وسو ولاړې و نارینه مسکی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وی چتړم به زنانو طرف تور شغې کو باسه چې هغه کو دې ایګانا نارینه وګه الا پاسه چې دې خلق من تران شي چې څه ونی شي چې مکه کې راځي حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ طبیعت نه تیز سره ادا افریقي ولا قاسم دا دغه جاندار وي یعنی که روغي خبرې کوي چې سره وي یو جنت سره لکه چې اټو نه جوړ مضبوط ته صحیح حضرت بلال رضی اللہ تعالی حج الله حج الله حج الله انت فضلو فضلو قد صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سره روان او زنانه باندې هم hebat راغی چې د بلال رضی اللہ تعالی دا خبره کول نو یې ټیلی ملي پړی ته پیلې نه دا پوشینګ او پولینګ پوشینګ او پولینګ شروع شو صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو جمله ویلا وی رزق من بالقواری قارو روی آینه تا صحیح ان دا یا شیشا مرر مرر تاسو وای ان دا دا ان دا اوس دا بارش شي ان دا څه بارش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته یا بلال رفقا بالقوارير اندار سره نرمي کي زنانو ته سو اندار وجدا نازک مخلوق دي نازک مخلوق سره بسکه سختی به سره نه کي ک ناري نو باندې دا غو بل جوړ کړه دا پوشن پولینګ هغه هیڅ نه کیږي خو زنانو بدی پوشن پولینګ کي دی به یو بل مرکی ولن النساء نصيب من مكتسبنا واسال الله بالفضل صلی الله تعالی فرمایي چې استاد په زائد دي چې نارینه دا کوشش کوي چې د زنانه صلاحیتونه پیدا کړي او زنانه کوشش کوي چې نارینه والا پیدا کړي خدای وایي دا اسی وخت ضایع کړي ځان باندې ضایع کړي وخت باندې ضایع کړي واسال الله من فضل او غواړي الله تعالی نه من فضل مهرباني دا الله تعالی نو دا خدای مهرباني دا چې نارینه دی وایي چې او الله ما ته چې کوم فطري صلاحیت را کړې دي توفیق را کړې چې خپلې ذمہداري کړې ده او زنانه به مغاړي چې او الله ما ته کوم فطري صلاحیت را کړې ده توفیق را کړې چې ذمہداري کړې ده اوس دریمه خبره چې یو کس هغه د ابزر یعنی د ریزرویشن پیش کول شي چې نو مونږ ته دغه صلاحیت ولې را کړې یا زنانه ویل شي چې نو مونږ ته دغه صلاحیت ولې را کړې الله تعالی فرمایي د خدای کارونو کې بغرض نه ساتي ان الله کان بكل شیء علیما د دنیا په نظام چې راوړ باندې الله عالم دی چې هغه داسې ولې کړی صحیح نو په انګریزي کې مونږ یو جمله وایو چې جو ډونټ پټ ا کوېشن مارک وی ار الله سبحانه وتعالى هاز پټ ا پیریډ don't put a question mark where allah subhanahu wa taala has put a period dar isa alayhi salatu wa salam pa talimat ki che kum za allah taala yawe khabar nashat asla gole de full stop mung ta full stop hai full stop che jumla kamila da no ta age ta question mark mala ga jada da se bole da ba kuch period de stop sha da allah khabar kai che inna allah kana bi kulli shay'in alima allah taala parsi da alim de uska sta alim da allah wa umrawe no bi khabar che argument sar sa hoti do pakar چا د یو سړی علم چې د بل سړی د علم برابر وي نو د هغه ته پوس کول شي چې دا کار نه داسې ولې دا کار داسې او کنه د دا وای چې نه د علم زیات کړو بیا خو چې هغه څه ونی لري څه وکړي چې هغه څه دغه ورته چې او آسان مثال دی مونږ چې کله خپل ډاکټر ته لاړ شو نو په دې میډیکل فیلډ کې زمونږ علم د ډاکټر برابر نه دی کله برابر ها نو که ډاکټر وایي دا ګوتا نه پېکو خدای دې نوچ نو مونږ سره په کلیز نه کو ورته کو ورته نه کاغه وایي له سرجری کو نو مونږ سره په کلیز نه نکو کاغه وشي دا غندم نو موږ سره پکې ریس نه نکو کاغه وشي دوا یې درکو موږ پکې ریس نه نکو کاغه وشي کاریه ته وو ریس نه کو وسه ولې نکو ځکه چې په دې پوه شي رضای علم زمونه زیات دی نو صلی الله تعالی فرمایي چې انسان انساني فیل کې چې د کم انسان علم ته ځان نه زیات کوي نه غثر ارګومنټ نه کوي چې زه خبره کوم یم ماته ارګومنټ کوي ان الله کان بكل شیء علیم الله تعالی په هر څه عالم دی انسان په دغه محدود غو نه علم دی دراسه آیت نمبر یو آیت مې سکه پرېنه نمبر پسې سلور دېش تلار سي الرجال قوامونا پیدا مو ها الرجال قوامونا نارینا قوامونا د قوام معنا ریسپانسیبل قوام معنا ریسپانسیبل او ریسپانسیبلټی دوه قسمه ده دلته سره احمد دان سره ولي د نارینا دوه ریسپانسیبلټی دي زنانه په حواله یو د مینټیننس د څه شي د مینټیننس او زم د پروټیکشن یو د مینټیننس او زم د پروټیکشن معاشي ذمہداري د چاره په اسلام کې زنانا باندې معاشي ذمہ داری شته دا نارینه ده یو پروټیکشن د چا ذمہ داری ده د نارینه ده چا دا تر کله زنانا تر کله کو پرکړي چې له ورته انسان سره جنګي دا خبر به غیرت انتهایی زړه خو ته وڅې مونږ کور نازي تاسو غواړي اخلاص کو اوس دې انسان سره جنګي شته پکې داسې صحیح ده کنه. اوس موږ روسیانو سره ولې جنګېږو؟ ځکه چې موږ پروټکشن کوو د خپلو عزتونو. څه مو کول؟ د خپلو عزتونو پروټکشن مو کوو. ځکه دوی راغله را داخل شو زمونږ د میندو خویندو عزت پاتې کېدې نه شي. خو اوس موږ میندو خویندو ته ویلو چې ستاسو د عزت خطره ده. څه دی ستاسو د عزت خطره ده؟ الله والا کلاشنکوف او ځان بچ بچاو کا. موږ څنګه تاسو کېنې دلچا ذمهداري ده؟ دا زمونږ د قوام دوه معنی دي. یو معنا چې ریسپانسبل فار مینټیننس اینڈ ریسپانسبل فار دیر پروټکشن. نو دا څوک دي؟ نارینه. الرجال قوامون على النساء. اوس الله تعالی وجه کړی چې دا ذمهداري ولې ده؟ بما فضل الله بعضا على بعض. ځکه الله تعالی یو فضیلت ورکړی دی دوی له یو بل باندې. د نارینه فضیلت دا ده چې د باډي سټرکچر مضبوط دی. د باډي سټرکچر مضبوط دی نو جنگ به څوک کوي؟ نارینه به کوي. یو دا د فضیلت دی. د زنانه فضیلت دا ده چې د دې باډي سټرکچر نازک دی. د دې باډي سټرکچر کنه ځکه پکې نه بیٹا خو سره کوي صحیح. د دې باندې د سټرکچر نازک دی نو چې دا نازک دی نو فضیلت یې دا دی چې خطر به د دې عزت ته خو پروټکشن بنائ نه ورته. خطر به د دې عزت ته خو پروټکشن بسو کړی نارینه. ضرورت به د دې وي خو مینټیننس بسو کړی نارینه. وبما انفقوا من اموالهم ار دې وجه نارینه ځکه مینټینر دی. بما انفقوا من اموالهم چې دای خرج کوي مالونه خپل ځانو باندې فالصالحات نو سیاسي غریب ټول ورځ منډې وې چې څوره پیسې وګټي نو څه کوي ورسره؟ ها خو کور ودانې ته وي تاسو په کار دي امواله مر دې وجه چې دای خرج کړي دي مالونه خپل زنانو باندې. اوس الله تعالی فرمایي چې دا خو نیچرل تقسیم شو. تاسو څه شو؟ نیچرل تقسیم. خو د خو خود پہچان سره د خو سړي پہچان خدا دې چې دا دوه کارونه دا غزي مداري دي. یو مینټین کول د زنانو وین پروټیکشن دا به تاسو ریاست ده د قوان زمانې دی عربي لغت کې. یو مینټین کول او وین پروټیکشن صحیح. نو دا پروبې صفات دي دا خود نو کم سره چې زنانو پروټیکشن کوي او مینټین کوي دا څه سره د شریعت په نظر کې د شریعت په نظر کې دا څه سره دي صحیح. اوس دې وګوره چې شي زنانه بس فصالحات پسنه کې خزي قانتات دا هغه خزي دي چې تابعدار د خاوندانو دي. قانتات معنی ها تابدار د خاوندانو دي. حافظات للغیب ادای گارډن حفاظت کوم کې د خاوند په غیرا درې کې د دوه شینو د خاوند غیرا درې کې د دوه شینو د حفاظت ذمہ داری دي. یو د خپل عزت چې په دې کې به خیانت نه کوي ځکه دا امانت د چا ده؟ د خاوند. د خپل بدن د چا امانت ده؟ د خاوند امانت ده. د بل چا لاس باندې بدن ته پریږدي نہ دار دی یو یو گارڈن دی او دیم گارڈن حافظات للغیب چې سړی خلار شي جاب لذی یا بزنس لذی اور د کور سمر اثر سی دی دا چې په نگرانی کې پراتی د زنانا نو دی دوه ذمہ داری دی. یو موږ ته چوکیدار وای تاسو ورته وای چوکیدار چې دا به چوکیداری کوي او خپل بدن چې دی کې بخیانت نه کوي ځکه دا خاوند امانت دی. او دیم د خاوند مال دی کې بخیانت نه کوي چې خاوند دلار ادا چا په راشه د سوفستا شو صحیح. ابل سره ته وای دا بیڈ تکور ته اوسه ادریم ته دا ټریډ مل دا پکې ستاسو اره زمون کې چې کوم لوخ جدي دا بس پي کې و خدای دې خواره کړه دا څه ځان نه کړې ته خو دې شي چوکیدار فصالحات او قانتات حافظات للغیب حفاظت کوم کې دې د خاوند کې را درې کې د دوشي نو دوشي نه معنا د خپل بدن د خاوند دما بما حفظ الله او صلی الله تعالی فرمایي چې دا د وسيزونه د حفاظت د دې په فطرت کې ما پیدا کړی دا څه کې ما پیدا کړی د دې فطرت کې نو الله تعالی وایي کدا دغه مخالفت کې دا فطرت وایي لګ دی کدا دغه مخالفت کې نو دا فطرت دغه مخالفت کې فطرت وایي لګ دی نو اوس پته ولګی دا چې ذمہ دارای فاینانشلی د زنانو هیڅ شي نشته کښتا نو تاسو ته ویل شرحان کدا مور دا نو فاینانشل ذمہ داری د زوی دا کدا خور دا نو فاینانشل ذمہ داری دا اور دا کدا خزدا نو فاینانشل ذمہ داری د خاوند دا او کدا گویا لور دا نو فاینانشل ذمہ داری دا پلار دا صحیح. او که اسو کی نشتا نو فائنانشل ذمہ داری دا اسلامک گورنمنٹ دا او که اسلامک گورنمنٹ نشتا نو بیا دا مسلم کمیونٹی دا پیارے چار بیا دا مسلم کمیونٹی ہاں دا اسے او دین ایشو دے چی دا ارمین کولے شکو نشی کولے او ارمین کولے جائز دے خدا رضی ذمہ داری دا امپوس کولے پی نشی یعنی خدا کلی کور کے ہوئی جنہ نزدہ جاب نکو نو تے کہ شرعان امپوس کولے نشی ستا پلار پا مجاب کر بلو نو بسو پلو کئی صحیح نا نکتب اکیے کدورا غد بلو نشی پلو کوئی بڑی کور کے ہو سبے څکه چې له کوکینې شو دې اپارټمنټ کې اوسه خو د خپلې لمداري نشته د ارني ها کستا په اجازه یا لور د پلار په اجازه یا مور د زوی په اجازه یا خور د ورور په اجازه باندې ارني کې جایز کار دی خو د شریعت حدود کې دننه څه کې دن د شریعت په حدودو کې دننه خو بیا هم چې هغه ارننګ کوي نو په کور کې پیسې لګول بیا هم د هغه ذمہداری نه ده دا په موټیو انډرسټینډینګ باندې کیږي تاسو باندې کیږي ځکه د کور ذمہداری نه لري نه ده نو دا په موټیو انډرسټینډینګ باندې کیږي چې هغه به کم از کم دا خیال کوي چې دغه مال اجازه راکړې د ارننګ زه لګیا یم څه ګټه کوم خو که اوس کور کې نه لګوم ممکن ده چې دې اجازه رانه وډرا کې واپس رانه واخلي چې نه نه نه بځې کار نه نو بیا به زه هم ټربل کیږي ها چې زما څه فائدہ شوه صحیح نو بیا لګې پکې هغه هم لګي نو واپس درشي چیو سے کم اللہ وصیت کئی یعنی حکم کئی تاز پا اللہ تعالیٰ فی اولادکم پا باب دا اولاد تازو کے یعنی میراث کی لذکر ناری ند پارا مثل حض الانسین برابر دہ سے ددو زنانو دے نو دا یو جنرل پرنسپل دے یو عمومی قائد دا خو بلا دیر صورتون دا سی دی چی ال تا خضا کلا دا ناری ند برابر اخلی او کلا دا ناری ند زیادہ اخلی خضا کلا دا ناری ند برابر حساب دی میراث کی او کلا د نارینه نه زیاته ده د نارینه برابر اخلي لکه یو سړی مرشي سو یو سړی او ورونه خویندې پاتې شي صرف د مور څنګه ورونه خویندې د مور یعنی پلار ورته شریک نو نو دا ورونه خویندې چې رته د مور ورونه دي او نور وارثان نشته دای د په مال کې دای د په مال کې د درېم حقدار دي اسمه مې د وان ټرډ رسو مسله روانه ده د وان ټرډ حقدار دي او دا وان ټرډ په دې ورونه خویندې کې ایکولي تقسیم دي یعنی الته کې پګیدا نشته چې رور به دوی شي اخلي او خور به یو شي اخلي الته خور او رور دواړه برابر دي نو سپته ولاګل چې یو صورت هغه دی چې خدا او سړی پکې دواړه برابر دي خدا او سړی پکې دواړه برابر دي اوس یو بل شي چې کله داسې دي چې خدا میراث واخلي سړی محروم شي هغه تاړو انسان نه شي سړی محروم شي هغه تاړو انسان نه شي لکه یو سړی مړ شو نو یو پلار پاتې صحیح پاتې پلار یو مور پاتې مور پاتې ده یو رور پاتې دی یو رور نو د مال درېمه دا به واخلي مور او دوه سی به واخلي پلار اوس دا د دې مړي کوم رور چې دی د خو سړی خو محروم شو د خو سړی خو محروم شو اوس پته ولګي چې هغه حساب مو درسته ده ځکه مال درې سی دوه سی پلار واغسته یو حساب مور واغسته یو بله مسله یو بله مسله چې کله دا مور د سړي مقابله کې زیات حساب کوي لکه یو سړی مړ شو نو مور یې پاتې ده صحیح پاتې مور او لس رونه پاتې دي یا دولس رونه پاتې دي سرونه پاتې دولس رونه پاتې دي اوس دا مور خزه ده دا رونه سړي دا سړي دي که خزه دي دا سړي دي نو مور واخلي د ټول مال شپږ مېسا مور واخلي د ټول مال شپږ مېسا دا کم لس رونه شي پاتې دي دا باقي پنځه سي هغه تقسیم کی ایکول بنیادونه باندې نو چې ایکول بنیادونه باندې تقسیم کی نو دی یوې یوې سي نیمه نیمه ورته ورسېدا سوالته ورسېد دی یوې سي ورته نیمه نیمه ورته ده نو سپته ولګه ده چې الته کې دا مور چې خدا ده هغه پوری ساغت ده او دا رور د مړي چې سړی ده هغه د هغه په نیمه باندې واسطه پته ولګه ده خبره څنګه راځي کنه راځي نو اسلام دې ورته ګور یو سی کوم الله او حکم کوي تاسو الله تعالی په اولادکم په باپ دا اولاد تاسو کې د میراث په باپ کې لذکر ناری نه پارا مثل حظ الانسین پاندازه دې سه د دوه زنانو دې نو سړی مرشه یو زیه پاتې دی دوی لونه پاتې دی یو زیه پاتې دی دوی لونه پاتې دی نو مال به نیم شي نیم به د زیه وانی او نیم به د دوالو لونو کې برابر تقسیم شي نو ټول مال سلور مېسا یوی یوی لونه ترسې سلور مېسا سلور مېسا دوی سه زوی واغسته ایو وای وېسا دا دې دوه جن کو واغسته یا یو سړی مرشه یو زیه پاتې دی او یو لور پاتې ده نو دوی سه د زیه وانی او یو وېسا لور وانی فَإِن كُنَّ نِسَاءً كَشَرِبِ دَا أَوْلَادُ نِسَاءً صِرْفِ جِنَكَئِ سرے مرشو صرف لونے پاتی سو فَوْقَسْنَتِوِنِ دُوَا يَادَ دُوَنَ زِيَاتِ زوے نشتا زوے نشتا وچے مرشو نو یای دولنا پاتی دی یا درے یا تلور یا پنزے یار سوخ دے یوے نزیات دی فَلَهُنَّ سُلُسَا مَا تَرَكْ دَدَغِ لُنُ دَپَارَا تو تر دوائی سے سو دوی سي یعنی مال بدلې وای شي نو دوی سي بچاوان تقسیم شي په دې لونو باندې او وان ثرد دا به کته شي د مې نور څوک وارثان پاتې نو کورونه پاتې نو هغه ته مې لاو شي کورونه نه تری پاتې نو هغه ته مې لاو شي کترې نه یو د کاکا زوی پاتې تاسو تر وای کنه وای تر نو د تر زوی پاتې نو دا وان ثرد باندې مې لاو شي فاین کلن نساء کوي دا اولاد نساء جن کای فوقس نتین دوایا د دون سیوا فلهن ثلث ما ترک نو دوی د پارا تو تر د اغمال چې دې مړي پرې خو دې وای کانت واحده او کسړې منشو نسر امر تر راځي چې واحده اک ودانور اکیوا کدا نور وا سړې منشو اولاد سپاتې یو لور فلهن نصفو د دې د پاره نیمه د مال ده اوس بقایمن سره به سکے بقایمن سره به سکے نو کرور پاتې هغه نیمه به هغه والی کرور یې ترې پاتې هغه نیمه به هغه والی کترې نه تر زوی پاتې هغه نیمه به هغه والی هغه وخت تفصیلی کنه برابر بنیاد نه ولی ابویه ا د مور پلار د مړي لپاره لکل واحد د هر یو د پاره مل هما د دې دوالو نه اسودسو شپګم ایسدا مما ترکا د هغه مال چې د پری خو لیدا ان کان له ولد کچره ود دې مړي لپاره بچي لور یازویه نو زید یو سره دې هغه مرشه زید یو سره دې هغه مرشه مور پاتې لاره پاتې یو ویز بیا پاتې مور پاتې لاره پاتې یو زوی پاتې دې مور به والیش پګما پلار به والیش پګما نو سوی سي تللې دلالې سلور پاتې شو چې مې خپل پک ځای کې نو یې وی سره واست مور یو تللا تینځه پاتې شو یو واغست پلار دو تللې څو پاتې شو سلور پاتې شو دا سلور به زی واج ان کان له ولد فیل لم یکل له ولد کنو د مړي د پاره بچې نلور ان زوی نلور او نو زوی په چې مرشه نو یې مور پاتې دا یو پلار پاتې بس و وارثه و بواه او وارثان د جو شمور پلار ده فل امه الثلث نو د مور د پاره درې مې صدا او د ټو تړ هغه به پلار والی وان تړ به مور تړ لسه او ټو تړ به چاته پلار فاین کان له اخوته اوس چې مرشه نو اولاد خو نو مور وا پلار او نه پېږي مور وا پلار او بل رونا پېږي فاین کان له اخوته کو د د پاړه رونا دوا یاد دوا نه زیات فل امه سدسو نو د مور د پاره شپګم ده مور د پاره شپګم د دې رونا خويند د وجه چې رونا د دوا نه زیات دوا یاد دوا نه زیات رونا دوا یاد دوا نه زیات خو د مړي پلان هم پاتې مور هم پاتې ده نو د رونا کو میراث کی سناخ خو د دې موجوده مور نه د نقصان ورکو چې هغه د برېمن شپګم ته رسیدا ار درې میسه چلتره شپګه میتا او دیرونو پلار را پیدا ورته زه دوی په میس کې نه وي نو مور درېما غستا او ټو تر پلا ته ملاوي دي اوس چې دوی میس کې رااله نو مور شپګه مو غستا او پنځه شي پلا ته پاتې شي مم با د وصیت پس د وصیت یو سی بیا چې دا مړ وصیت کې هغه باندې او دې نه یا پس دا دای گئے د کر دینا نو ما مسله تاسو ته ذکر کړو بل ورس دا مسله چې مهمه ده دې وجه ما تکرار کوله اوس مسله مهمه ده چې سړی مړیږي نو د مال ته سلور حقونه متوجه شي چې سړی مړ شي نو د مال ته سلور حقونه متوجه شي سلور نمبر 1 تجهیز او تکفین د دره کفن دفن انتظام بل چاته نه کیږي د مال نه د چاته نه کیږي دغه یعنی کله د خپل مال نه خطر ته روړ به یې زیه به دی پلار به وي تر زیه به یې مسلم کمیونټي به بیا په بیا انتظام کوي خو کله د خپل مال شته د خپل پراپرټي پاتې ده یا بینک بیلانس پاتې ده نه بس کې مسجد ته راځي چې تاسو خدای پاک سره مرشه ده اگر کفن تنظیم او دغه پی اس برګر کې ولا مګه خپل خبر ده پتا یا په لن کال سره کې اوی په خپل بینک کې سي دي کنه خبر ده کړه او څوک دا شي ولې چې نه هغه ولاد نو چې ولاد نشته بیا خلا خسر ټول پیسې ولا قبر باندې ولګوا یا څه کې صحیح خو چې سم نشته نو بیا د مسلمانانو ذمہ داری ده دلته دې مورې د مسلمانانو مسلمان امت ذمہ داری ده نو سلور حقونه ورته متوجه شي د مال ته اول تجهیز او تکفین شرعی طریقے سره سره شرعی ینه شریعت نه زیات ځم لګي هغه تخپل لګي هغه د مړي مال نه لګي هغه د مړي اوس لکه اوس سړی مړ شو نو قبر دزمه کا وصل لکه چې امریکا ته په افغانستان کې اوس په پیسو مګه نه اخلي کله په پیسو اخلي انته وقف کی او قومي مقبره خلک پکې مړي څه کوي صحیح نه څو په پیسو باندې قبر کړي په پیسو باندې کړي سره وته پیسو باندې کړي نه خدای غ عزیزان لرسي او قبرو کې نه او بیا عزیزان ها خدا تاسو مزوران در مو وطن یو مزوران نی د مو وطن کې خپل ځان خپل فیملی دې ان فیملی مې لکه لر لر کزن سي دي نظر هغه چې مداري بل ټول د کلی مسلمانان ټول لازم شي لو سپیکر باندې اعلان شي مړ شوی دې قبر فلاني مقبره کې نو بس ټول نوځوانان ال تور شي اگر ثواب کار دي نو ټول نوځوانان شي قبر وکني او قبر جاړه کوي ها نو اوس کده شي نه په پیسو نه دا به دا پیسو باندې وشي کفن به دا پیسو باندې وشي د قبر او مقبره مکه دا به دا پیسو باندې وره اوس د دینه اضافي یو سړی وای چې مال په ډیر دی نو زه په یو سلوش په ګډان په کوم روز یو سلوش په لمبونه هغه به مرسته کوله تر اوس کې دا ستاسو کې نه د دې د مړي کار سره تعلق نشته ته هي تکفین چې کوم شریعت اجازه ورکړي چې کوم شي شریعت اجازه ورکړي نو دا یو حق دی د دینه بعد دویم حق داغه د قرضو ادایګي دی څه شي د داغه د قرضو ادای غي چوب ګورې زبانه قرضشتہ نو دغه مال نه لومبه بر د قرضې ادا کیږي تجیزه تکین نه بعد دوه مرتبه رائټ افټر دې د قرضو ادایږي نو ماته تاسو مسله ذکر کړئ درې امامان هغه وي چې کده خدای قرضه په پاتې او هغه بړم به ادا کی کده خدای قرضه په پاتې لکه زکات نو ور کړې هغه ادا کی حج نو کړې ته حج نو کړې نو حج بر د طرف نه ادا کی دغه پیسو باندې دا درې امامان مذهب د امام شافعي احمد بن حنبل امام مالک څخه وایي دا خدای قرضه ادا کیږي دا خدای قرضه ادا کیږي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چنه دا ادایگی ال لازم ده کده وصیت کړو ردی یعنی در مرګ بعد د مرګ مخکې وصیت کړو چې ما باندې درو کانو زکات پاتې عمر ما ادا کړی شوی نه زما مال کې زکات ادا کړ نو کو وصیت کړو بیا لازم دې در مال نه ادا کیږي ما باندې حج فرض شو خو ما سستی کوله او حج نه ده کړی لہذا زما مال کې زما طرف نه حج وکړي نو بیا لازم دې خامخا به کړی کدا وصیت یا وارثانو بدل کړه دا ګناه کبیره ده دا ګناه کبیره ده او دا د تا کوم وصیت چي ده دا بد نیت او د انټنشن په ځای ودرېږي نو کوم سړی چې له طرف نه زکات پیسې ورکړي نو دا وصیت داسې لکه د انټنشن یا له طرف نه حج کوي نو ته چې کوم وصیت کړې وصیت داسې لکه انټنشن او تاسو دا معلومه چې هر عبادت د ادایګۍ لپاره انټنشن غواړي موږ چې مسکو نو څه کو انټنشن کو کړو نیت کو او چې حج کو نو انټنشن کو اچھا زکات کو نو انټنشن کو او چې روزه نیسو نو مړه انټنشن کولې شي مړه انټنشن نو چې هغه وصیت نه کړي اوس د مرګ نه پس د مرګ نه مخکې وصیت نه کړي د مرګ وروسته هغه انټنشن نشي کولای نو امام رسول الله فرمایي هغه طرف نه څه شي ادا کړي زکات کې څه شي ادا کړي هغه خیرات او تویل شي د زکات ادایګي نه ده حج کې ثوابي عمل او تویل شي دا غو فریضه پیدا ده کیږي ثوابي عمل او تویل شي ثواب ولا ورکی سونه په لچې فریضې تعلق ته د فرض بخداري ته پوز کې چې مرګ لري تاول دی لګو د حج کړو نه تاول دا شی دی لګو خبر دین کرا زکه امام رحمت اللہ علیہ فرمایتا عبادت ہے عبادت دا عبادت گزار طرف نہ نیت او انٹینشن غواڑی او مڑے دا دا انٹینشن اہل دینا مڑے نیت کو نہیں ہاں البتہ تو وصیت دا مرنا وقت کڑو او وصیت دے راوالے مر دے عبادت دا ادائیگے وقت بے دا سکی لکا دا دا انٹینشن اب دا سکی لکا دا دا انٹینشن نو دا یہ خبر دو یہ خبر دا انسانانو قرضنا سشے دا انسانانو قرضنا دو قسم دی یو توي ديون الصحت او بل توي ديون المرض ديون الصحت د صحت قرضونه دیم توي د مرض قرضونه د صحت او د مرض قرضونه د بدن روغوالي او رنځوروالي سره تعلق نشته نه ديون الصحت هغه توي چې ردي اوريدي پروف موجود دي څه شي موجود دي سرکن پروف موجود دي سرکن چې او د دې حيات پلاس کې یو وثیقه ده چې دې پلاني مړی ورته ورکړی و ځکه دې مړی داغه نه دوه قرضا غته وایې سره پراپرټي کې غته ده یا څه شي ته نه خرید کړ خبر دین کرا نو دې ته وای دیونه صحت چې پروف موجود دی یا دیونه صحت هغه ته وای چې دې مړي وارثانو ته معلوم دی او هغه اقرار کوي چې او دا قرضه مونته معلومه ده دا قرضه مونته نو دې ته وای دیونه صحت یو دویما وارثانو ته څه معلومات نشته دا قرضه زمون په دې پلار باندې یا زمون په دې رور باندې و دا قرضه زمون په دې پلار یا زمون په دې رور و خدا مړ د مړې دون وړاندې د خبرو کړه د شیر شاه ما باندې یو لس زره ډالر دي زما دې پیسو کې بیا دغه لس زره ډالر ورکړي زما دې پیسو کې دغه لس زره ډالر ورکړي اوس د شیر شاه دغه سړی چې کوم لري دغه ټول مال هی پنځه لس زره ډالر دی ټول مال هی پنځه لس زره ډالر دی د شیر شاه د دې لس زره نه علاوه پنځه زره یا شپږ زره دیونه صحت په هم ثابت دي چې هغه پروان دی وارثان یې مړي نو اوس بسکه دا قرضه چې دا یوازې د مړي خولې باندې ثابت ده یا هغه قرضه چې وارثانو ته معلومه ده او پروف هم شته دا او هغه قرضه به دواړه ایکولی ډیل کې نه دیونه صحت به لومبه ادا کړي دیونه صحت هغه چې پروف شته یا وارثان داغه تصدیق کړي چې دا مونته معلومه ده چې دا قرضه شته نو دا به لومبه ادا کړي نو که مال پاتې نو اوس به دا شرشه والا کې مل 10 روپۍ چې دې مړي په خپل خپل ویني چې بیمار وو د بل دماغ کې وایي چې دا ما باندې 10 روپۍ قرضه ده نو که اوس مال پاتې ده نو اوس به ادا کړي او که مال نه پاتې ده نو به چې مرګ یې بس ته دعاګانې کوي ځکه چې آلریډي هغه باندې دیونه صحت او هغه دیونه صحت ادایږي د دې قرضې نه وړاندې ده نو مثلا ځان کړه ځکه ان ته شوبه موجود ده هغه قرضه چې کوم وارثانو ته معلومه لري اپروف شته هغه کې څه شوبه با او څه شک مدنه موجود خو دې کې شک موجود ده چې دا سړی چې دا کوم لري شیرشاه سره یاري او دوستي و شیرشاه سره یاري او دې غواړي چې شیرشاه سره ګټه ورسوي دغه مړي دوه وخت څه وخت چې شرشاه دا څه فائدہ ورسوي نو اوس کده ویني چې وصیت کوم د لږ زر روپو چې دا بیا شرشاه لا ورکړي وصیت کوم د لږ زر روپو نو دې کوم لږ بس کاري چې خدای دې خپل وارثانو ته مال نه پرې دی خلکو په ناو باندې وصیتونه کوي یوا او شیرشاہ ته بم ځان بدکاری ده حیات ورته ته وسکه ده مړو وسیتو ته اسنه ته مړو بالله جوکی صحیح شو د دې دوالو الزامات او اتهامات نه ځان بچول ده پاره د دې وصیت په ځای نامه ده سواغسته د قرضې واسطه چې شیرشاہ ما باندې قرض ده نو چې دوله نوم د قرضې ورکو خو نه پروفتا نه وارثانو ته پتشتا نو دا به تریکیږي داس لکه وصیت دا به تریکیږي داس لکه وصیت او د وصیت مرتبه دا د قرضو د ادایګې نه بعد راځي دولي کول چې درېو مرتبه دا د وصیت ده دریم مرتبه سره د وصیت ته اوس وصیت کده یو مبهم غون یو امبیګوس غون کړی چې زما په مال کې بیا په دې مسجد کې دوه کمرې جوړ کړې سچې وکړه مسجد کې دوه کمرې او دوه رومونه جوړ کړې یا زما په دې مال کې یو مسجد جوړ کړې سورې جوړ کړې یو مسجد جوړ کړې یا زما په دې مال کې لزر ډالر دا فلانی مسجد ته ورکړي یا فلانه مدرسې ته ورکړي یا فلانه هسپتال ته ورکړي یا فلانی یتیم خانه ته ور کوي یا فلانه لار په جوړه کوي یا فلانه برج او پل تاسو پل وای نه پل په جوړ کوي د خیر کار یا فلانی ځای کې د پګو بود پر یو کوی ته کوي کوی وای تاسو یو کوی ته کوي صحیح اوس دا وصیت یا فقراو باندې تقسیم کوي صحیح نو صدقم اماونت ذکر کړي صحیح نو د تجهیز تقسیم او د قرضو د ادایګان بعد د سور مال پاتې موبل او ام موبل کم مال جائیداد منقولہ او غیر منقولہ غیر منقولہ هغه ته وایي چې فسره وړې نشي ځان سره لکه افغانستان کې قندار کې د احمد الله مکان اوس کله ځان سره راړې شه د ټیکه ملکی دروړه خو دا راړو شه ده نه نو دې وایي بدر ځان ته پاتره څه څنګه مدلا دې ما په سړي کا اسه نه نه پاتره نو دې ته وایي ام موبل پراپرټي او یو موبل ده صحیح ډور پند ډالري هغه بس سړې په جی پی کې دی یا بیچ کې دی او چکم دا ته ځان سره یو سی یا بس یو ساده کاغذ چک ته الته بینک واچي او چک باندې ترو بس یا ضروری نو دیتا ہوئی موویبل پراپٹی نو زدو سمرا پراپٹی چیدہ موویبل یا ام موویبل نو داغی با قیمت لگے سباو کی قیمت دو لگے نو دادو چی سمرا اماؤنٹ ویلے گی یا رکم شیدہ آبادی ویلے گی نو کدگا آبادے او اماؤنٹ دا داغی ریمیننگ پراپٹی دا قیمت ون تھرڈ پورے ہو تو جس گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ گو اہیڈ اینڈ ڈو دیٹ تو کدا دا ون تھرڈ نہ زیادہ دا ون تھرڈ نہ یا ته نه د ویچ لزر ډالر با د مسجد کې لګوي او سره د تجهیزه تکوین شو قرضیا داش بیا چې پراپرټي موویبل او ام موویبل کما پاتې شو نو مونږ چې حساب لګو نا خطر د 15 لزر ډالر وو ټول پراپرټي سره د 15 لزر ډالر او د وصیت د سره کړه دي د لزر ډالر د د وصیت لیګل دي صرف تر ون تر پورې د ون تر نه په اخوا د نل اند وایډ دي د ون تر نه بعد دا نل اینڈ وائڈ دے نو بس صرف دغه مان نه 15000 ڈالر دا په مسجد کې یا کوم ځای کې یاد کړی دی هغه باندې به ولګي او 15000 باقی چې وي هغه نل اینڈ وائڈ شو ځکه دا 15000 ڈالر چې 15000 کې کم مزید پاتې کیږي دا به وارثانو باندې تقسیم شي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب النبی الله ربنا حنا بالقران دین مرضی کنا القران ما نسینا وعلمنا منه وجعلنا وسمعنا وطعنا لرضوان الله صلى الله عليه وسلم وهو ارحم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه ولكم او تاسو د پارا او سړو نصف ما ترک ازواجكم نمد آغمال او جائداد دا چې پریخو دیوی شد استاسو خزم رشوا جائداد یا مال یا پراپرٹی پاتا الم یکل لهن ولد قد دیسلو ددی بچی نوی نارینا یا زنانا یعنی کما خدا چم رشوا نی زویشتا نی لورشتا نو د جائداد نیما یعنی د مال نیما د خاوند او باقی نیما به نور وارثان ته بلوی نیما د خاوند باقی نیما به فاین کان لهن ولد قوی ددی مړشو خود د پارا بچی زنانا یا نارینا فَلَكُمُ الرُّبُعُ نُبِيَاتَ سُخَوْلْدَانَ دَ پَارَا سَلُورُ مَيْسَرَ مِمَّا تَرَكْنَا دَ آغَ مَالَ چِ دِي خَذُو پرِي خَوْدَ دِي شَزَ مَلَشْوَا یا ای لور پاتی دا یا ای زوی پاتی دے اس بے خوان سور آخری نیمہ بنا آخری اس بے سلور ما آخری سور با آخری سلور ما بقایا نیمہ دا بے دا زوی شکے وازی زیے بھی او که لوری بھی وازی نبیا بے تقسیم دا سی کی چه سلور ما دا ای دا خوان دا نیمہ دا ای دا لور دا اس سلوری سے کا سور کا سلوری سیکا نو یویسا دخاون شو دویسی دلور شو چکر اغینی مکی دویسی نو دریتی لاری پاتسویسی شو یو ایسا پاتشون اغلی بل وارستا کروری موجود دے کتری موجود دیلو دے والی دا بل خواهن نبی کده دنی کده بل نی یو شه دے آو دنی جانی دی اولاد دے من بعد وسیعت پس دا وسیعت نایو سی نبی آچ دن وسیعت کئی پاغی بانے او دین لیا پس دا دائی گئی دا قرزینا نمونگا مسئلہ اولان دے ذکر کرے سفلا خانہ تنوی چی بندہ مرسی مندہ دا مال تسلور حقونا متوجی شی اول تجهیز او تکفین دویم دا قرضو ادائیگی لیکلی دی او درین وصیت او سلورم بیا تقسیم دا میراث دا خوز دا خضو مسئلہ شو چی خضا مرا شو دو صورت علی سو صورت علی دو یو صورت دار چی اولاد نشتا نر دی خواننا نر بلخ یعنی دا خضی اولاد نشتا دو چا نشتا دا چا کم مرا شوی دا دی اولاد نشتا نو خوان بینی ما خلی باقی نیم جایداد بے نور وارثانو تو ملاو شی اس خضا مرا شو اولاد اشتا یا دا دی خواننا یا دا بل خواننا یا دې خاوننا اولاد شته یا د بل خاوننا خدا مرخ شوي ښځه د هغې بچی شته نو بیا یې خاون سوی م اخلي ولهن الربع د دې ښځو دپاره څلورمه دا مما د هغه مال نه ترک کوم چې تاسو پرېښودلې مرګ نه بعد کله ان لم یکن لکم ولد که نه وي تاسو دپاره بچی نو سړی مړ شو څه سړی مړ شو ارې دې مړ سړي اولاد نشته نه د دغې ښځې نه نه د بلې ښځې نه نه د دې ژوندی ښځې نه نده بلی خدینا نا اس خدا بے سور اخلی سلو رما فا ان کان لکم ولدن کوی تال دا پارا بچے فلہن نسمنو بیا دے خد دا پارا تمہیں صدا مما دا آغا مالنا رکھ دم چتا سپری خود دے من بعد وسیعت پس دا وسیعت نا تو سون بہا چتا سو وسیعت کوئی اغی سرا او دین یا پس دا دائے گئے دا کرزینا نو بندہ مر شو خدا پا دینا اس اولاد سره دې مړ بندا یا د دغه خزینه یا د بلې خزینه خو د مړي اولاد سره نو بیا د خزې لپاره اته مې سره وای کان رجل اک موجود سه او سړی یو رسو چې دا غنه میراث وړې شه د مرګ نه بعد کلالتن ا دې کلالو نو ر کلاله تعریف دغه ته بر ولیکه چې کلاله اغه نارینه او زنانه ده چې مړ شو نه اولاد سره او نه پلار سره نه اولاد سره او نه پلار سره وائن کان رجل اکوی او سڑی یورسو چی دن میرا سلیش کلالتا پا دی حال کچی دے کلالو او امراتن یا یو خضا اغا کلالو نو سڑی کلالو مانا دارا چی سڑی مرشو نی اولاستا نی پلاستا خضا مرشو نی اولاستا نی پلاستا ولہو اخن اردد پارا رورو کم رورو دا مورنا کم رور دا مورنا شریکو پلار وصر شریک نو ارے دے مڑی رو رو او اختن یا خوروا دا مور نا شریکا فلے کل واقعی نو دا ہر یو دا پارا کرور دے یا خور دا مل ہما دا دے دوانونا اسو دا سوش پا گمئی سلا یعنی یو بندو یا رو یا خور خود چانا دا مور نا اور سر شریک کیا اور سر شریک مور نا نسوے ہو باقلی پا گمئی اس کے دا ہرون اقوین دے چی دا مور نا اور سر شریکان دے یو نا زیاد کو فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ كَشَرِ وَدُوِ زِيَادْ مِنْ ذَلِكَ دَدَيْنَا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ نَدَيْ بِيَا شَرِكَانْ لِي پَدْرَي مَئِ صَدَ مَالْ كِي یعنی سڑے مر شو دا مور نا شریکان رونا کوئن دے پاتی دی چان شریکان؟ لار شریک نے ورسرا مور ورسرا شریک دا نو دا غیرون اقوان دا پارا درے مئی صدا من بعد وسیعت پس دا وسیعت نا یو صابیا چی وسیعت کولش غیبانے او دین لیا پس دا دائے گئے دا کرزینا غیر مزار پدی حالت کے چی چا وارست با ہم ضرر نشی رسولے دا چا پا حق بانے با غلط قبضہ نشی چولے چی شریعت چالا سمر حق مکرر کردے اگوار تور کوا وسیعتا من اللہ دا واجبی حکم دے دا اللہ جانب دا وسیعت سے تو واجب حکم واللہ علیم اللہ تعالی عالم دے عالم دے مانا کہ خیانت دے ہوکو او حق دار تا دے حق ورنکا اللہ تعالی ویزا عالم نو چیزا عالم دا وارننگ دے چیزا عالم انتو مانا دا اینا ما تا معلوم دے چکم جرم دکڑے دے صحیح نو اسی جرم اکڑے دے بیا سڑے گوری دے فلانی کو دا وارثان و مال والدے فخجوان دے تیری اللہ تعالی ورپسی حلیم انزکا زبردبارم دے سیم برداشت راکی دیر دے بردبار یم تاسو بردباری وای کنا یعنی بردبار دیتا وای چی سڑے دیر صبر کئی نا اللہ تعالیٰ وای ماتا پتا دا چی دا خیانت کرده دے دا فراد کرده دے خوز ما حلم او بردباری دادا سوشی بردباری میں دادا چی زو وقت وقت وان تلک حدود اللہ دا حدود دا اللہ دے ومیو تے حدود وای پولی تا تاسو پولی وای باؤنڈریز باؤنڈریز تاسو وای حدود نو دا چا حدود چی ہوئے اگر مڑے پہ کئی کنے پہ کئی دزما کی پولا چلی چاو بے حد او بے او تو خپل پٹے زیاد کیے نا رب ایسا کئی مڑے نا کئی نا اللہ تعالی تلک حدود اللہ دا زمان لیمٹس کی نو کہ دا لیمٹس تے اوال نو یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینس. ومن یطع اللہ اسوچے طاقت کئی اللہ و رسول دا اللہ یدخل اللہ بے داخل جنات باغن تا تجری من تحتها الانہار چی بہیگی بدلا دے داغے نہرونا خالدین فیہا ہمیشہ بے دوے پدے جناتو کے وذالک الفوز العظیم دا دیر لویا کامیاب دا. ومن یعص اللہ سوچنا فرمانی کئی دا اللہ ورسول دا رسول دا اللہ ویتعد حدود او تجاوز کئی دا حدود اللہ ادخل نارا داخلی با اللہ دے اورتا خالدن فی آدے آلت کے چمیشہ بے دے کے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَدَدَ پَارَ عَذَاب دے ذَلِلَوُن کے سپکون کے. وَاللَّاتِ يَاتِينَ الْفَاحِشَةَ اس دا عرب یو طریقہ وا سوا دا عرب یو طریقہ وا چھ زنانا با بد عملی اکرا زنانا با بد عملی اکرا نو بسا اوقات بدا سو چھ نارینا تا بچہ اس نوے اگر زنانا غریبا امرہ کا دا مزدوم ہو جس ربے سو کر جاتے بے ورس روک سزا بے یواد او بازی قبائل کی دار واجو چھ زنانا اگر بے بلکل کی ایکسکیوز کرا زنانا بے سکرا چھ دا یہ دیر کمزور مخلوق تے دی جرم کرے خوبص پرے گی دا او ناری بے مرک ناری بے اللہ تعالی و اذا کر خنا دوار دا یو ون ایکسٹریم دیو دا بل لا تی یاتین الفاحشتا اگر زنانا یاتین الفاحشتا چھ غیر اتلو کی گندکارتا دو زنا ارتکابو کی من نسائكم دي بيبيان استاذنا فاستشهدوا علينا گواهان سيدو باندے اربا تم ملكم سلور کسان لتا سنا مذکور د دنیا ټول حقوق چې په عدالت کې او محکمه کې ثابتيږي په دوو گواهو په څو گواهو په دوو گواهو ثابتيږي. زنا واحد جرم دي چې دا سلور گواهي غواړي زنا واحد جرم دي چې دا سو غواړي دا سلور گواهي غواړي اوس باقي جرمونه دا بربلا کیږي باقي جرمونه اکثر څنګه کیږي ظاہراً کی گی. زنا یو داس جرم دے چکہ سو دیر بے حیام بھی خوکارے نہ کئی صحیح نوس اللہ تعالیٰ والا قیدون ہم دیر زیادت خود دی چھ حتی الوسع دا زنا کے سنا و مقدمات تے محکمے ترانشی دا بے حیائی دا دا سو شہدہ دا بے حیائی دا چھ ردے تشہیر و نشی چھ ردے نو دی وجہ شایدان و رسولی کی دی فائن شایدو کسدورو کسانو شہادتو کو فام سکو اللہ نو تاسو بندے او ساتے دا زرانا فی البیوتی کورن کے انڈر ہاؤس اریسٹ حتی یتوفا اللہ الموت تردی پوری چی وفات کی عمرے کی دویلا الموت مرگ یعنی پتا پوئی مرگ نیشی انڈر ہاؤس اریسٹ ہو ساتے چی پتا پوئی مرگ نیشی یوا او یجعل اللہ لہن سبیلا یا دا چھو گردے اللہ تعالیٰ دوید پارا سلارا یعنی قانون ور را نازل کی نو تر دغه وقت پوری لا دا زنانا دا سزا ور کولو قانون نو نازل شو نو اللہ تعالیٰ وی چھ سزا ور نبور کوئی پا کور کی حساتا نو یا کو بتبعی مرک پا خپل وقت راشی صحیح یا بد آغین مخی مخی اللہ تعالیٰ یا قانون نازل کی نا قانون پا اساس بانے والا بیا سزا ور کم نا قانون نازل کو سورہ نساء دا دغی کرا الزانیتو زناکار خزا والزانیو زناکار الزانیتو زناکار خزا والزانیو زناکار سڑے که دادوارا بیوادوی دادوارا یعنی خزی زنا کرده بیوادو سڑی پتن لگی واده کرده نواده کرده خود دی خزی پارا بس سزائی یا سڑی زنا اکڑا اس خزی پتن لگی واده کرده کنه دواده کرده خود یا سڑی دا بیواده دی مستزائی سر فجلی دو کل واحد منو ما تاسو سزا ورکی اوائی دا دوارا میت جلدتن سل دوری سل دوری نو دورا دا لیش نده یو لیش اسوی اگر ایر سخت تھی صحیح دیتا وی سٹرائپس نو دا سٹرائپس کو نیوی دا سی دا سرمنی جوڑی وی دسو جی او دور اپنے نده خو سرمنی ڈبل وی سوی سنگل نی سنگل ڈبل وی او اگدا دور اینا زیادہ نی بس دا لاس دیتا گزو نو دا گزو مروی او چی وحی ہے نو دا سب وحی دا سنا فجل دو کل واحد من امامیت جلدا ولا تاخذكم بما رافقكم في دين الله ان دين ستاصل قد دوالو باندې نرم دلی په حکم د الله تعالی کې چې د خدای حکم دی نو په دې بند خپل باندې تدیر خوږي چې الله تعالی په دې خوږي چې څه حکمت څه کا الله او چې سزا ورکړه نو الله تعالی وي تنرم دلی مکه پس تر خدای قانون جاری کا مجھے دا آیت نازل شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ تر آگئے مسجد او سے ہوئے وی خضوع غنی دا حکم واخلے جعل اللہ لہن سبیلا وی اللہ تعالیٰ دوی دا پارا اللہ مقرر کرا اللہ تعالیٰ وعدہ کرے او یجعل اللہ لہن سبیلا پا تو گورا دانا نی آیت کی اخری لفظ سرے او یجعل اللہ لہن نسل یا دا چی اللہ والا صلی اللہ رو گر دینو پیغمبر علیہ السلام آغا الفاظ استعمال کر وی خضوعا لی قد جعل اللہ لہن سبیلا حالانکہ نیس کی سلور اللہ لہن سبیلا وی اللہ تعالی دوید پار اللہ مقرر کر نلار دادا حضور علیہ السلام فرمائل چل بکر بالبکر جلد و میتن بے واد ناری نا او زنانا چل دی بد عملائی ارتکابو کی نجلد و میتن سل دوری جی وَالسَّيِّبُ بِالسَّيِّبِ الرَّجْمُ او واد کڑا چی دا کارو کی نسٹون ٹو دے لگانے اتیانے آمنکم آغد و نارینا او زنان خود زنان نارینا عمرو والذان اغدوا نارنا ياتيان يا جراتن کی دی گندکا تملکم دتا سنا فاعذوا ما تکلیف ولا ور گئی سو ولا ور گئی تکلیف ولا ور گئی وی درد وے سو کے ور تھا وی درد وے والذان اغدوا نارنا ياتيان يا جراتن کی دی گندکا ارتا ہاں ہوموسیکسول فاعذوا ما تکلیف ولا ور گئی نو اس تکلیف والا سنگ ور کئی نو دغه تما سلو لیکا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ دا دومره گندا عمل چې کو دی واده کړی دی او کبي واده دی خو دوال سٹون ٹو ڈیت کئی امام مالک او امام احمد او وینا کبي واده دی نو دوری والا ور کئی او کو واده کړی دی نو سنگ سان امام ابو یوسف او امام محمد دا د امام صاحب شاگردان هغه وای دا دوال دی یو زول بلډینګ او عمارت دلاندې کئی او امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ فرمائی چرا دوی دا پارا مقرر سزا نشتا مقرر سزا نشتا نوائی دا سٹیٹ باندے اپا محکمہ باندے موقوف تیسو سزا والا تجویز کئی چھے محکمہ و ریاست کم کسن سزا والا اور کولو گاڑی نو کلا بھائی سزا مقرر کی چھے جیل کی واچ ہوئی سو کوئی جیل کی واچ ہوئی کلا بھائی ویچی دوری والتا ورکی آواز لہا کدے دوالو تو بوکڑا آواز لہا اصلاح دا ملے اکڑا فارجو عنہما نو اعراضو کئی دے دوالونا یعنی دے مانا دارا چلا ترو سے مقدمہ محکمے تا ندتلے کیس لیا محکمے تا ندتلے او دوالو توبہ و اصلاح دوالو سکلو توبہ نا اللہ تعالیٰ ہوئی چھ محکمے تا بوت اللہ پاس اضافی رسوائی دا سشیر بس اضافی رسوائی دا تے مستقبل کے عمل تا ہوگو را کہ عملی ٹھیک تے بس فارضو عنہما نو اعراضو کئی دے دوالونا ان اللہ کان توابا رحیما تاکی سر اللہ تعالیٰ دے توبہ قبل ان کے ہمیں ربانا انما خبر دادا التوبتو اغل اللہ چی توبہ آغا توبہ چی خدای پزان بارے دے آغے قبول لازم کرے دے انما خبر دادا التوبتو علا اللہ چی آغا توبہ چی اللہ بارے قبل ان لازم دی للذین دارا آغا چا توبہ دا یعملون سوء چی عمل عملو کی بد بجہالت پنا پویے عملو کی بد پنا پو ہے ثم یتوبون من قریب او بیا توبو کی فوراً عمل تے اوشن بد ہے فوراً ہوتا ہے احساس شو نو سے اوکر توبہ اوکر فاولائے کدا کسان یتوب اللہ علیم رجوع کئی اللہ تعالیٰ دو ایمانے وکان اللہ علیما حکیما دے اللہ تعالیٰ علم والا و حکمت والا ولیست التوبت للذین اند توبہ دا آکا سانو دا پارا اللہ تعالیٰ وی دا آگے توبے قبل اول پا ما لازم ندی دچا للذین آکا سان یعملون السیعات چی غی بے درے غبت عمل ہے کئی کانسٹنٹلی او کانٹینیوس کی سکئی گناہ ہونا کئی حتی اذا خضر خدوم الموت تر دے پورے دا خضر خدوم الموت چی حاضر شیو دا دوی تا مرگ قالا نو دے بیا آغا وخوی انی توبت الانا ما توب کرے دا اس توبہ و باسم اللہ تعالی دا اس توبہ وللذین انا وکسان یموتونا چمریگی وهم کفار فدی حالت کے چھ کافران نٹولو مرے کفر کو چھ ساتھ ہوا تھا اس ایمان نارم اللہ تعالی دا وقت دے دا خو بے فرعونم ایمان رالا کنی رالا نو خدا قبول کو اولائے کدا کسان آتدنا لهم ممتیار کرے دوی دا پارا غذابا علیما غذاب دردناک یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا یحل لکن حلالیگی نتاز دا پارا انتر سننسا چی میراث را یو سی تاسو خذے کرہن پجبر کرہن پجبر اپنا خو خائے دا دا دا دا دا دا دا دا عربو یو طریقہ وا عربو تری رور بے مرشو تر بے مرشو کزن بے مرشو خضا بے پاتشو خضا بے آئی خضی تا اختیار نو چی پک پلا مردائی چرتا نکاہ کرے دو پی داولا دا دو پی چی مالی ما تا ملاو دا نو خضا بے ہم ما تا ملاو اگر اللہ تعالی وی دا سا کموڈیٹی کنو دا بس پراپرٹی کو نہ صرف میراث کے بتاتے ملاوی لا جائز نہیں. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تغضلون لا امنك ويمدوي نو دی بدا شکر چې بمړ اوس رو ری یا کا اکای یا کزنی یعنی قریبی رشتہ دار نو دبا زمانہ باندې پټو واچونه پټو برد داوا وا پټو برد داوا نو دی داوی پس منظر کې به یو کار دکو یا به پخپل پنه کا کولا یا که پخپل نه پنه کا کولا نو که بل چا به اپروچ کولا غیر نه کړه پر پیسې به راستي دو بیا څه کو پیسې به اوته شي نه دې ته مہر کې دومره پیسې ملو شي اگر واپس کیا جا فیو فرم رات ولا تابلون لا لتذهبوا اما من کوي دوی چې تاسو یو سه به بعد ما آتے تمون بعد هغه ما چې تاسو ور کړې دوی ته مہر کې ها الا ایاتینا مگر الا چې راتلو کې دا زنانا به فاحشه المبینه پنار او آکار باندې نو دا د مطلق خذ حکم دی چې مطلق خذ هغه به حیايو کی سو کی به حیايو کی یعنی بد اخلاقی او چې تاسو پوهیږئ گئی صحیح نو صلی الله تعالی وای چې تخاون خو به دغه ستر دیار نه کتیار وای دا خو به حیا خذ نو صلی الله مہر کې پیسې الله تعالی وای چې دغه خذ نه مہر واپس غواړي دا جائز دی. وغاشرون بالمعروف وغاشرون بالمعروف ځکه چې ولدي میړه پته لګي ممکن دې ته هم څه کین خدای دا هڅه چې میړه وي که خدای خبر شي زماره میړه هم چرته یو ځای بل ځای خلو وي چې دا خدای دا څه کوي چې میړه وي تر خدای به اوم وي وي نه دا څه کې څه غلط رواج وي دا دې ته زمونږ په پښتنو په رواج کې ورته غیرت مرګ وي صحیح ورته دا غیرت نو دا غیرت مرګ د دې معنی خدای راځي چې دو صورت لري یو خدای را چې قانون سړي په خپل لاس کې واغست سے وکړه او قانون په خپل لاس کې غستل دا خو سټیټ چیلنج کولې دا څه دي دا ده بد نظمی ده یا وا به ما خبره ده نه چې یو اکسس مې لاو شناري نه وته یو اکسس مې ده چې بس بلیم که خذا او وی سم چې ویني بیا هم ناروا ده خو هم دا یو اکسس مې لاو شو ورته چې بس بلیم که خذا او وی ولا چیرون لا بل معروف اجوان تی روی دوی سرا بل معروف په شایسته تمون نو شایسته طریقہ ټیک ده د دې بجبه تیزوی سبې تیری دا خو دا عام خود حکم جو غاشرون لا اذنان وسرا معاشرت کوي جون تیروي بالمعروف د دې وجه نه هر یو ته پیریډ لګولې وګوره فائشه ته مبینه په ځی جیم لیکلې دا پیریډ دې دا سنټنس دی دا اوس بیا بل سنټنس دی وغاشرون لا اجون تیروي خذ سرا بالمعروف په شرعي طریقه په خه طریقه بی کائن ټو دیم یس فاین کرے تم لا ها بعد اوقات داسې وي چې د شذي جبل لګتی زوی سکه منګو جواب ورکړي نو سو خاون ته سکه پاین کرے تو مولا کتا سو ان خو خوي داخذ د دې وجه چې جواب ورکړي سو ورکړي فاین کرے تو مولا کن خو خوي دوی فغسان ممکن نه تکره شي ان چې تاسو بد غني یو شي ويجعل الله فيه امقرر کړي به الله تعالی پای کې خیر الکثیر ډیر لوی خیر ممکن ددا سے بچره ته پیدا شي چه غیو لوی بزرگ شی یو لوی ٹیلنٹڈ سڑے شی مور خویدا سے نو آئی خو خبر رد کولا و اللہ تعالیٰ پا کٹے بے خیر پیدا کر نو دیو جا اللہ ویچی گزارا کوا این عرد تو استبدال زوجن اکتاسو غالی استبدال زوجن پا بدل کے نو بدل کے غسل مانا دا یعنی ریپلیس کول سشی استبدال مانا ریپلیس کول چیر دا خدا چې د دې سره ان عرضتم استبدال زوجن اکتا سو غړی ریپلیس کول د یو خدای مکان زوجن په ځای د بلې چیر دا خدا چې د یو بچی مې تنه کیږي یا مقصد دار چې خدای دې رحم وکړي نو ژوند دې له پور کړل صحیح نو صلی الله تعالی وایي چې بیا کوم مجبوری ده طلاق ور کړو بنایلا سبکه طلاق ذکر کړه دا ویو بل دې راو ثنا ولا بل مصیبت ده زمون په وطن کې پتہ نہیں ستا تو وطن کے لگتا خبر آسان ہے زمان کو وطن کے لئے اگران زہنا زمان کو وطن کے دو شرح سے اللہ علیہ مشکل کار دے دے وجہ آل تک دام مشہور ہے سوچانا تپو سے کوئی سال دے ناغوی دو شرح سے خاون میں حالت خدے حال میں دو شرح سے خاون چاہ خلوی پہ عذاب اختریر کچھ دے نو صلی اللہ تعالیٰ وہی کہ دا غیر شرح تلے طلاق ورک لو بلکے وآتیتم اخداہن لا اتاس ورکڑی وی دی یو ایخد تا کنتارن تیر لوی مال دی ورکڑی وی کلا دی پا برت دی گفت ورکڑی وی کلا دی ورطا پینی ورسلی گفت ورکڑی وی کلا دی والا کار اغسطی وی کلا دی ارٹیشی نا والا جوڑ ری اغسطی خو بس مزے ہونے کلاو طلاق نا اللہ تعالیٰ وی دغسی دنا واپس خستل دبی وآتیتم اخداہن لا کنتارن کنتار مانا دیر روشے کنتار یو لوی دسرو دیری تا وی دسرو درو وآتيتم إخداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ما أخلي داغين الشيء أتأخذونه اس کے اخلے نہ اللہ تعالیٰ وہ سب کے داغے دفاع رہو بلا چار چیز لگے چھے نہ داخت رہا دی بیا دا سے کری دیو دی دا سے کری دیو دی دا سے کری دیو دی دا سے کری دیو حصے نہ پیدا صلی اللہ تعالیٰ وہ چکلہ دغی ریاکشن شکار چھے بلا دیر بہتانوں نے بلگے سب لگے یعنی بلا دیر کرنے بلا دیر جوائی کی ہی نا تب ایسے اور پسے شمارے چھے دا معاشرے پا نظر کی تبت کارن سے چھے شہنے تو واپس واپس لقواہو ایکسکیوز جائز ہو ایکسکیوز دے اتا خزونو آیتا سو اخلی دا بہتانا پا بہتان بہتان مانا فالس چارجز و اسم مبینا اپا ظاہر گنا چی دروب وی و کیف تا خزونو اتا سو بسنگا اخلی دا مال دینا و قد افزا بازکم الى باز الحالا کی تا سو انکلائن ویو بلتا افزا بازکم تا غیتا انکلائن وی اوغا ذکر خدا خواهم بھی وآخذنا منکم میثاقا غلیظا ادی غستل و دتعافنا میثاقا وادا غلیظا سخت وادا ذکر نکاح یو دا سے سخت وادا دا چی دا کمیٹمنٹ فار لائف ٹائم لیتال تو بھی میثاقا غلیظا چی نکاح کمیٹمنٹ دیو جن حضرت تیرے دلو تانا چاہتا پوسو کو وی ان نکاح مازا وی نکاح سشے دے اگر تے لزوم مہرم دا مہر لازمی دل دی پگاڑا وی سم مازا نور سشے دے وی سرور و شہرین دے وی میاشتے خوشحالی دے وی سم مازا وی بیا سشے دے وی حموم و دہرین دے طول عمر غمونے دے وی سم مازا وی بیا سشے دے وی قصور و زہرین دے دیر غمنا ملا راٹی تے دل لی دیر غمنا سپائنل کارڈ کار پی دی صحیح وی سم مازا وی بیا سشے دے وصول قبرین قبر ترسی دل لی لبت اخلاسی ولا تنکہو اس دا اللہ تعالی حرام خزخی چی چاہ سر نکاہ نہ کیے ولا تنكحوا امنکا کوی ما آغز نکح آباؤکم چی نکاح کری دی پلاران استاسو من النساء دا شزونا نو مانا دا چکم شزی دا پلار پا نکاح کی پاتیشی وی نو آغستا میرا دا اسو شا دا آغستا میرا دا نو کپلار دے پر خودی وی او کپلار دے مرشوی وی ستا نکاح ور سر تر کامت پوری ناجائز دے تکا میرا دا اسو شا دا تاسو میرا وائی گا نا الا ما قد سلف ہاں آغا چوڑان دے تیر شوے دے اسلام نہ اڑان دے اسلام نہ اڑان دے مشرکین مکہ پر نظر کے داشے نہ ہوئے بس آزاد خدا دے ماغ سر اسے تعلق دے خدا پلار خدا نوان نہیں بنے کاکو رہا انہو کان فاہشتا دا یقینا گندکار دے ومقتا اسبب دا غضب دا اللہ دے وسا اسبیلا اڈیر ناکار لار دا حرمت علیکم حرام گرزو رشوے تاسو بالے امہاتکم میان دس تاسو نو دا انا چی وی دا مور دی انا سو کی مور نو انا گانے امیان دی ہر قسم مور انا تو کم ادون استاسو ادا بو یولان نو چی لور حرام ادا نو لور اورا سر نکا کی نا خود نوسی نو سان وا خواتو کم او خیان دی استاسو نو دا غی اولاد سر نکا کی خورگی پرین لگی وا اماتو کم امی استاسو نو صرف امی حرام دی دا امی اولاد ندے حرام دا امی اولاد وخالاتكم اخالاغان استاسو دغه اولاد نه وبنات الاخ ادرور لنا اوريرا وي ورتا سو ورتا اوريرا وبنات الاخت ادخور لنا ورزي وي وامهاتكم اللاتي امين استاسو اغا ارزانكم چ شودي درکړي تاسو مون ورتا رزاي مور وایو يې د پايو مور وایو شودو رضای مور در شدو مور و خواتو کن او خیان دستاسو من الرضاعت در رضاعتنا نو خیان دستاسو در رضاعتنا چه تاو اغی دوارو شرک دی او مور پیرو دی چه تاو اغی دوارو دی یویش زی پیرو دی یاس داسه شوا بلا خوری تکا ویشه که دا پای ورکه اون که مور دا اغی جنه مور دی اغی جنه مور دا اغی جنه مور دا اغی طول فامیل تابانه دا اغی مور دا وجه حرام شو دا دا شور دا خور دا وجه نده حرام دا دا پای ورکه اون دا پار طول حرستا دا رو دا پار آج نبیان دی آج نبیان دی احاتو نسائکم امیان دی نسائکم دشز استاسو نو دشز امیان دی خواخیانه وی ورتا سوی ورتا خواشی نو خواشی دا ابدی حرام دا دست یعنی چې نکاح دی وشي یو جنای سره رخصتی شوې ده که نه که څه د کوژدې نکاح وشو څه وشو د کوژدې نکاح وشو نو که بیا هغه کوژده ماته هم شوه خو نکاح شوې دی اوس د هغې مور سره ستا نکاح نه کیږه خوښې شوې فربایبکم اللات ربیبا د هغې جنای ته وایي چې سړی یوې ښځې سره نکاح وکړي او د هغې لور وي د بل خاوند نه بچندر ورته وایي مونږ ورته پرکټی وایي نو بچندر وربائبكم اللاتي ابا جندر استاسو آغا في حجوركم چه عموما فغير استاسو کی لکه چه وڑای نخو مور چه چاسر نکاش نظام سر راو دینا نوز کراوستی او کنی راوستی خو عموما داتوی چه ور سرائی من لسائكم اللاتي ده بيبيان استاسو آغنا دخلكم بين الله چه تاسو يو زيشيوية دا غيسر نوز دیکھو گورا هر چه خواش دا دا پا صرف نکاح حرامشی خواش ابا چندرا دا پا صرف نکاح نه حرامیگی دا الا حرامیگی چرا دی مور سرا دا خوابن یو زيش چرا دی مور سرا پا صرف نکاح نه حرامیگی پا سیکسوال انترکورس حرامیگی لم تکونو دخلتم بين الله کچری تاسو دخول نیکڑی دی زنانو سرا فلا جناخ علیکم بیا و بالنشت تاسو بالے کدا زنانا پری بی او دا غدوری پر نکا کے تو کہی تاور سر دخول نیکڑی بس سر پر دو کوش دی نکا شوئے دی سشی شوئے دی نکا شوئے دی لا تروس پر رخصتی ندر شوئے دی و حلائل ابنائکم او خذ دا زامن استاسو آغا من اسلابکم چد تاسو دا شان پیدا دی تاسو دا شان پیدا دی مانا یعنی ستا دا زوی خدا منگو تم زور وائی تا در سوائے وان تجمعو بین الاختین او دا حرام دے چه جمعو کے پمیز دا دو خویاندو کے جمع نز دو خویاندو کے یعنی دو خویان دی با یک وقت تا پا نکا کے نشے ساتھ لے البتا کہ یوم رشوہ نبی ہم اغفشینی سر نکاو خودوارا با یک وقت پا نکا الا ما قد سلف مگر آغا چوڑان دے تیر شویر دے اسلام نا التا بخلقو دو دو دری دری خویان دے پیوزا ساتھ لے ان اللہ کان غفور رحیم تاکہ سر اللہ تعالیٰ دے بخون کے امیربان والمحصنات من النساء احرام گرزول شوی دے المحصنات شادی شدہ محصنات مانا محصنات اواد کرے شوی خزے من النساء دشدنا الا ما ملکت ایمانکم مگر آغنا چی مالکان شوی لا سنستاسو داگے نو مانا دارا چی جہاد کی سوشو جہاد کے بے کافرانو خود بطور قیدی راوستے شوئے کافرانو خود بطور قیدی راوستے شوئے اچھے بطور قیدی راوستے شوئے نو آگئی سلیوز کو گردولے شوئے سو گردولے شوئے سلیوز نو چھے کم سلیو گرل یا سلیو لیڈی کم مجاہد تا ملاو شوئے مجاہد تا نو سلتا پا دار کفر کے پا کافر سٹیٹ تا ہو بینے کا وعدو وہ سلتا بے وعدو وہ خوچے بس دی سٹیٹ نیرا وارولا بطور سلیو گرل بطور سلیو نو بس صرف دورا فائنڈ آؤٹ کے چھے پریگننسی نشتا پریگننسی نشتا نسی پریگننسی نشتا کتاب اللہ علیکم دا حکم دا اللہ تعالی رتا سبان لے ووحل نو صلی اللہ تعالی دا لسک کی میں درک دا فہرس میں درکو خدا تو لے حرام دی دا سری ووحل لکم ما ورا ازالکم او حلال گزو شویتا دا پار سواد دینا ان تبتغو بی اموالکم چی تاسوی ولتوی بی اموالکم پا مالون اخپلو مالون اخپلو مانا محرون اول کئی نو عربو کی دا محر رواج دیر عربو کی دا محر رواج دیر دولک خال داری لستک خال داری محسنین او صلی اللہ تعالی مالون کی دا مانا ندا چی بس پیسی ورکا وکار خاصوا نہیں محسنین پا دی حالت کے چی نکاہ کون کے غیر مسافقین او نئی تاسو زنا کون کی دانا چی پیسی ورکے و زنا کے نا پیسی ورکا نکاہ ہوکا کیسے ورکا فمستمتا تم بھی من ہلنا پس آغا چتا تو نفا غستلے پاغے بانے من ہلنا دا زنانا ہونا فاتو ہلنا وجورا ہلنا نور کئی دویتا محرون البلی وجور مانا محرون فریضتن دا لازمی خبر دا ولا جناخ علیکم انشتر وبال تاسو بالے فی ما ترازے تم بے پا آغا اضافہ یا پا آغا کمی کے نوز دیکھو گورا مہر دے مقرکڑے پا نکاہ کے لس ذرہ ڈالا سورہ لگ ذرا ڈالر پوچھے کلا وعدہ دیو کا رخصتی ہو شوا نو کور دل مزہ در کلا سوی ورک کور مزہ در کلا ورطے اگر مہر ریشل در آشا سمیسا اللہ تعالیٰ ویدی خواہ خبر رکھا زیاد پی کتا صحیح یا اغیستا حالت تو قتل چو اس سیف اللہ خان کو غریب دے لگ ذرا ڈالر با دیکھم دے پیدا کری نو اللہ تعالیٰ چلو بس ذرا ڈالر را کانا میرتا معاف کری اللہ تعالیٰ اگر باہمی رضا مندی ہے چی پس رضا کی نصح خبر اجنا خالقون نشتر و بالتا زبان دے فی ما پا آغا زیادے یا کمی کے ترازے تم بیجے تا صبح ہمی رضا من شوئے پا غیبانے من بعد الفریضا پس دم قرر رولو دمارنا ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی کان غلیم الزد عالم حکیم الاحکمت والا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی وصحاب المعین اللہم ربنا الحمدنا بالقرآن عزیم اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وغلنا منہما جہلنا وذکرنا تلاوتا وانا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک و بارک وسلم وسلم ومن لم يستطع منكم طولا سوچ طاقت نلری منكم دتاسنا طولا د غنا په حوالہ د مالدارای په حوالہ ځکه عربو کې روایت داو چې د آزاد خزه مہر یا برایډل منی دا بډیر غټو صحیح تاسو ولور وایو ولور بډیر زیات نو ولور بډیر زیات نو دوی به آزاد خزانه شکولې نو الله تعالی وایي چې آزاد خزانه شي کولې د چا وینځ سره نکاح کوي څه سره تاسو وینځ وایو سلوګل ومن لم يستطع منكم سوچ طاقت نلری تاسو نا طولا د مالدارای په اعتبار ان ينکحا چې نکاح کې المحصنات آزاد خزې المؤمنات آزاد مؤمنې خزې فمما ملکت من نکاح کې هغه چې مالکان ایمانکم لاسونه درونو ستاسو داغې یعنې د چا وینځي دي من فتحاتکم د وینځو ستاسو نا المؤمنات خو مسلمانې وینځي واللہ عالم بی ایمانکم اللہ تعالی عالم دے پا ایمان تاسو بعضکم من بعض الانسانان فلک یو بل سر برابر یئی نو اللہ تعالی فرمائی دیتا مگورا چیزا ما خضا داد چاوین زر خدای وی انسان دے اغوم اہ انسان تو فانکحون لا نکاح کئی دغوین زد بلچا بی اذن آلین لا پی اجازت دا مالکانو داغی و آتوهن لا ورکی اغویتا وزورهن لا محرونہ یعنی ولور برائیڈل منی بل معروف د رواج په تقاضا چې رواج څه دی بل معروف د کستم په تقاضا محصنات په دې حالت کې چې هغوی سره نکاح شوی غیر مصافحات نه دا چې هغوی زنا کوونکي ولا متخذات امی جوړوونکي اخدان بوائے فرینډ اخدان مین دا د خدن جمع د خدن وایي بوائے فرینډ ته ځکه شریعت اسلامي کې د بوائے فرینډ یا د گرل فرینډ تصور نشته ولا متخذات اخدان نو الله تعالی فرمایي چې د نکاح په باب کې صرف نکاح جائز دی زنا ناروا ده بوائے فرینډ او گرل فرینډ دانا روانی فیضا او سننا چکل دوی سر نکاح اکرے شے فا ان اتینا بفائشتن کدی راتل اکل پزنا د نکان بعد نوز دے قو گورا یو طرف تا کدغ وینزو تا او غلامانو تا رائٹس کے کمے دے نو بل طرف تا پر ڈیوٹیز کے پر کمے دے بل طرف تا پر ڈیوٹیز پر لکم دغ زنا دا کہ یو آزاد خزی اکرا د نکاح او د وادن بعد او دا پی پروسو پا کوٹ آف لا کے نو دیا بس ٹون ٹو ڈیت کی گی سنگ سارا ولے بشی سبا کولے شی سنسارا دغه رنگی یو سړی چې واده کړی دی او مسلمان دی او زنا یې وکړه او زنا پې پروه شوه نو سټون ټو ډیت کېږي با خو هر چې غلام دی او وینځه ده که دی د واده نه بعد هم زنا وکړه دی سټون ټو ډیت کېږي نه دی سټون ټو ډیت کېږي نه دله صرف د کوړو سزا ورکېږي فعليهن لازم دي دوی باندې نصف ما غل الموصنات نیم سزا دا آغا چه دا پا آزاد خضو باندې من الغذاب دا سزا باب کی ذالکا دا سزا دا دے دا پارا لمن خشی الغنط ملکم چه سو کرے گی دا زنا کارین استاسو کمیونٹی کی وان تصبرو اس اللہ تعالیٰ فرمائی چه وینز سر نکاح کو جائز دے چه تا آزاد خضی سر نکاح نشو کولے ولی زکا دا غرف تقاضا دا آغی والور زیاد دے دا اور پتہ کا دا غی ول ورجا ول ور لس لک روپے دے استاد سره لس لک روپے چل دی چې ته آزاد خل سره نه کاو کې نو چې ته چا وینځ چې وی نو دا غی بکار په اسانه او شي پینځه درې الله درم ول ور باندې بکار شي خو الله تعالی فرمایي چې یو نقصان به درته چې بچی دې پیدا کیږي نو دې به غلام وي دغه وینځ د مالک دې به غلام وي ستا به زوی خو دې به غلام کیږي دچا دې دغه وینځ د مالک ځکه دا خو پروډکشن دا غدي وینځ دې تاسو شه دا پروڈکشن دا غدی نو دی وجه اللہ تعالی و ان تصبروا خیر لکم چې صبر وکي او وینځ سره نکاح نه کوي دا بهتره ده چې اولاد دی غلامان بشي وان تصبروا ادا چې تاسو ځان بندو ساتي د نکاح د وینځو نه خیر لکم دا بهتر دی تاسو د پاره والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی یرید الله واری الله تعالی لیبین لکم چې ټول احکام واضح کی تاسو ته نو الله تعالی وایي دی یو شی جواز درته هم چې دا جائز ده خدای افټر ایفیکټ درته هم چې شی به جائز وي خو کدی وکړه نو نقصان درته دا ملاوي کدی وکړه نو نقصان برته دا نه الله تعالی وای دا ټول روخونه ته ځکه خیم چې بیا به وای چې الله تعالی سنسیر ایڈوایس رانه کا الله تعالی وای دا سنسیر ایڈوایس هم درکو چې وینز سره نکاح کو جائز ده او افټر ایفیکټ دار چې اولاد بده غلامان کیږي د دغه وینز د مالک نو د دې وجه الله تعالی وای دا دویم روخ مې ته مو کو چې وان تصبروا خیر لكم وَيَهْدِيَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى خَيْتَاسَ سُنَنَ الَّذِينَ طَرِيقَ دَا كَسَانُ مِنْ قَبْلِكُمْ كِ مَخْجِدَ تَاسُنَ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ تَعَالَى سَامِدَا وَلِتَاسَ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلِيمُ الْحَكِيمُ عَالِمُ دِ حِكْمَتْ وَالِدِ وَاللَّهُ يُرِيدُ وَارِ اللَّهُ تَعَالَى يَتُوبَ عَلَيْكُمْ كِ سَامِدَا وَلِتَاسُ بَانِ وَيُرِيدُ الَّذِينَ وَوَارِ أَكَسَانِ تَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ جَغَيْ فَالُ كَيْ خَائِشَ حوات مانا خالشات وین ڈیزائر اگئی سواری انت میلو میلن غزیما چی تاسو وارید اللہ تعالی دلارنا میلن غزیما پا دیر درو اوڑے دو سر انو دا سی خبر بدل زین کیا چی چی اگبا تام رس گائید کیو دا سرات مستقیم نبا دیر مرے بوسی يريد الله وعلي الله تعالى أن يخفف عنكم كي آسان را ولي تاثباني وخلق الإنسان ضعيفا أبدا كيشي ودي إنسان ضعيفا كمزوري دي اقبل خائشات كاونتر كولي نشي عرصة كولي شي ودي اقبل خائشات نشي كاونتر كولي خائشات سڑي سرندر شي سڑي ناروا ولي تي خائشات دو وجه سڑي زناكاري ولي تي دو خائشات دو وجه سڑي سوكمرأي ولي دو خائشات دو وجه غلا ولي تي د خواہشات د وجه صحیح نو الله تعالی فرمای انسان کمزور دی باید چې د گائیډ پېښې قوت ولا ورکړي شي چې د گائیډ پېښې او قوت ولا ورکړي انکار شي چې نه دا کار مکوو د دې افټر افیکټ داسې دی دا کار مکوو د دې افټر افیکټ داسې دی دا کار مکوو د دې افټر افیکټ داسې دی يا ايها الذين امنوا او ايمان والو لا تاكلوا اموالكم مخريتاسو مالون خپل پختن مې سکي بل باطل په ناجائز طریقه باندې نو چا مال غلا کول ناجائز طریقه دا د چا مال د سود په حواله غسل ناروا طریقه دا چا سره دوکا کول ناروا طریقه دا چیټینګ کول ناروا نه الله تعالی وي دا یو بل مالونه په دې ناجائز طریقو مخري لا تاكلوا اموالكم بينكم مخريتا سمالون خپل پخپل مې سکي بل باطل په ناجائز طریقې سره الا ان تكون ها دا چې ته ته کې مال د چا تجارت په طریقې د تجارت ان تراز ملکم په باه مې رضا مندې پخپل مې سکي ځکه تجارت کې خوسته چا باندې امپوز کول نه شي د پاور دا د ما تسبیح دغه نو ته په ما فورس ولې شو کولې چې دا تګ دې ما باندې خرڅه کا اگر چې دا 500 روپو دي 500 ډالر دي او ته وايي په 500 ډالر را باندې خرڅه کا اوس که دینه خرڅو نو ته بس کې ما راځي په ټوپک راځي چې خرڅه به را پسې کې نمړوم دي نه الله تعالی وایي دا خرڅو لا غسل دا په باهمیره زمندای باندې کیږي په څه باندې کیږي باهمیره زمندای باندې اوس باهمیره زمندای کې چې کم قیمت متغیر شه دا تعالی جاهز دي چې کم قیمت متغیر شه دا تعالی اوس دا شه 500 روپو دي ازې تعالی په 2 روپې درکوم څوک ما باندې اعتراض کوي شي کورې ځبان ستې ولې دې پینځو روپو شه په 2 روپو ورکې دا شه دې پینځو روپو دې او احمد الله جان مار پلس باندې خپل په دوار سوکې تراس کول شي چې ټول ویلا سو په ورکې دې پینځو روپو په دالا کې ډېر کار کوي نه دا پینځو کېم تین تیر کوي نه احمد الله جان ها دا د شه شام یا ایها الذین ندوس دې شریعت کې یو ته وای سامان دا ولیکا صحیح سره سامان او نو قیمت هغه پرایس دې صحیح پرنٹڈ پرایس باہر یوشی بانے دیو پرنٹ دیتا قیمت ہوئی دیتا سوئے دیتا قیمت ہوئی یعنی ہر یو سڑی دا پارا آو قیمت تے او یو دے سمن نو سمن تا ڈیل ہوئی سوئے ورطا ڈیل ہوئی ورطا دا شیر پینزو روپو دے پلس روپا ماو تا ڈیل ہوئی دچا پیسا اعتراض دے دا شیر پینزو روپو دے پدری روپا ماو تا ڈیل ہوئی دچا پیسا اعتراض دے ٹویوٹا موٹر دا 1995 پلس زرا دے شیر سای مالا پکر روپا رکے سو پیترا سنو شکولے صحیح یادی تے پکنگل زرا خلم سوکما بایا ترا سنو شکولے زمارا دخل ڈیل دے نديو توي ثمن او بل توي قيمت يا ايها الذين امنوا او ايمان والو لا تاكلوا اموالكم مخر مال نقبل بينكم قبل مسكي بالباطل فنا جائز طريقا الا ان تكونا مگر داچوي تجارتن تجارت عن تراد منكم فباهم رضا من ده پمستا سكي ولا تقتلوا انفسكم امك توي دان نقبل فراد باندې ان الله تعالى فرمائي چې دا چیټنګ کې غلي کې فراد کې غصب کې بچا حق وے دا اصل کی خودکشی دا تاسو چې دا دینی خودکشی دا الله تعالی وایي دا دینی خودکشی مکوا سون ار لیٹر یو هاو ٹو فیس دی کنسیکوئنسز صحیح یا خو بس وخت دې ته تیار کیږي باندې مرګ چې دې سړي ماسره ډېر فراډ کړل دې سړي ماسره تبا کړې نو یا باندې هغه مرګ کی کاغه دې مړ نه کی دا حرام مال باندې خپل وژنې دا حرام مال باندې خپل څه خلک وي دا حرام چې دا ډېر پانه نه دا ډیوربل نه ډیوربل نه د دروغو منډه دا ډیره اوګدنی مونږ ورته د کوټې دا نو دا کوټه کډیره ډوې ده او چې هغه تر روان شي نو دوه منټه کې به هغه بل څه ته بوځي صحیح او که نو درېږي ملان دیو پریوزے نو بس دے خبر اچ درو مو ہے فراڈ مکوا دھوکا مکوا ولا تقتلوا انفسكم امم لوي زانن خپل پناروا بزنس پدروغ ویلو پفاتو ان الله كان بكم رحيما تاکي تر الله تعالی د تاسو باندې مهربانه نو خدای وای فطری طور خو زه مهربانه خدای ته چې سکه نو زما غضب له دعوت ورکه الله تعالی وای زه خو چا باندې غصه کیږم نه دا غصه ولې شم ځکه دې سړي په خپل ماته ویل چې ته ما باندې غصه شې کني الله تعالی خو فطری طور مهربان دی وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا أَسُوْتَكَيْ دَاكَارْ عُدْوَانًا فَزْيَاتِ وَظُلَمْ فَصَوْفَ نُسْلِي نَارًا نُزْرْدِ چِ دَاخِلُ وَبَدْلَا نَارًا اوتا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا عَدِ دَاكَارَ اللَّهِ تَعْلَى تَدِيرَ سَانْ اِنْ تَجْ اُسْ چه اللہ تعالیٰ ہوئی چه کسوک وائلیشن کئی نو دو زخت بزی جہنم تا نو پا من خوحبت را چی اللہ زان بسنگ بچ کو اللہ تعالیٰ ہوئی تو کوشش کوا غد گناونا مکوا وارا گناونا برتا مواف کون غد گناونا مکوا لوی جرمونا مکوا وارا جرمونا برتا مواف کون ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنكم كتاسو ذان بچكوي كبائر ما تنهون عنكم دغتو آغا گناونونا چه من کرسوه تاسو داغينا نو كفر عنكم سيئاتكم نو عبر جومون تاسونا سيئاتكم وال گناونا ستاسو وندخلكم اداخل بكو تاسو مدخلا کريما بهترين زائتا خيستا زائتا چه جنت نو اسلو گناونا اغس شدی ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چھ لوی گناہ ہر آگا گناہ دے چھ باغی بانے یا شریعت سزا مقرر کرے دا چھ دا سزا والا ورکے یا داغی ذکر قرآن کی یا حدیث کی شوے دے اللہ تعالی پہ یا دا غضب ذکر کرے دے یا دا لعنت ذکر کرے دے چھ سوگدا کر کے دا لعنتی دے چھ سوگدا کر کے دے دا غضب مستحق دے نو دیتا سوئے دیتا لوی گناہ ہوئی دیتا سوئے لوی گناہ ہوئی او امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ گناہ با پخپل وڑو کئی یا بلوئی دی تو والیوں پہ اعتبار با گناہ یا ورکوٹے یا بلوئی دی خو پا دے حوالا چھ دا دیر لوئی ذات تا حکم وائلیشن دے نا غوی وڑو کے مرکو گناہ نشتا غوی ہر گناہ لوئی دے چھر خدای عظمت تاو گورے ہر گناہ لوئی دے چھ ستاو گورے یعنی دیتا مگو رہا چھ دا گناہ سورا دے دیتا مگو رہا چھ دی گناہ کے مخالفت دا چاکی گی دا ٹریفک وائلیشن دے دا دا ایف بی آئی دا رول وائلیشن دے دا دا آئی آر ایس وائلیشن دے کہ دا آئی این ایس وائلیشن دے دا ہر یو ادارے دا لخپل پل قوت دے نا دا دا ٹولو کائناتو دا خالق دا رولز وائلیشن دے دا آغا خدای رول پا مالول دی چی چاٹو لے دنیا پیدا کرے دا امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا گناہ متعلق اچھر دا تصور مکوا چی وڑو کے دا خیر دے گزارا بارا سرو چی صحیح یعنی دا خدای یو آ دا درے مخبرہ درے مخبرہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی گناہ لوئی کانسیڈر کی گی غط کہ احساس دا یری دا اللہ در سر نہیں گناہ ہر سنگا چی کچھ استاز وکی یرا نرا جی بے درے گئے کے سنگے کے کچھ عورت پانے کے نگوی دا بے اوڑو کے گناہ نہیں دا بے اغٹ پر او کو گناہ دے سو اخو نو پدر کے دا خدا یرا امرات دا یرا خدا دے ما شیو کی دا کار خدا دے رحم کی نو بیا ممکن دا چی اللہ تعالی وڑو کے کنسلو کی چیز سوڑے رہ دیے دا گناہ کوئی کو خدرے شیک کو دے یرا ولا تتمنوا ما فضل الله ارجو مکوی خواہش مکوی ما دعا نیچرل او فطری صلاحیت فضل الله بے بعدکم علی بعد چی برتری ورکڑی دا اللہ تعالی دا غی پسہار تاصل یو بل باندے نوس اللہ تعالی دالتا مسئلہ ہو لیکا چی اللہ تعالی انسانان دو سیکس پیدا کری دی میل او فی میل نارینا او زنانا نارینا او زنانا دا نارینا پتی سکچر کی نارینا پر دے سٹرکچر کے اللہ تعالیٰ خپل صلاحیتونا و استعداداتی خود دی ٹیلنٹ سوئی ورطان رجو کی او دے زنانا پر طبیعت کے اللہ تعالیٰ خپل صلاحیتونا و استعداداتی خود دی فطری اعتبار سرا سڈی اٹھائے اللہ نارینا تو ورکڑی دی داغل صلاحیت پا والا او سی زنانا تو ورکڑی دی داغی دے استعداد پا والا دے نارینا غکار کے زنانا بارے واچے دا زیادے دے دا داغل فطرت خلاف دے او در زنانہ کار کا پناری نو آچے ہے کبھی نشی سکہ دارا غد فطرت خلاف دے اس دا غٹ غٹ بوجھ نو اوشتو نارا چاہ دی دارا ناری نا کار سکہ در زنانہ باڈی لی سکچر کی دے پارا نرے در زنانہ باڈی لی سکچر اس کے توائی چھنا باڈی لی سکچر در زنانہ دیو مضبوط تلے کہ غٹا پٹا دے کہ غٹا پٹا دا صلاحیت اشتا نا یعنی دورا غٹا خطب ہے بے سو پاؤنڈا خوتی آواز تا گورا دا نارینا دا آواز کما فریکوینسی چی دا خودی دا آواز آگا فریکوینسی کے دیشی نا او غد دیوال دا شانم خبر کھیتا با آواز دا چا دے د زنانه ده ولی د اواز ولی باریک ده څنګه دا سچ خبره ده هرڅه خبره ده نو صرف اواز باریک نه ده بلکې د دې د بدن ټول سچر هی باریک ده د دې د بدن ټول سچر هی نازک ده څنګه د زنانه کمال په نزاکت کې ده زنانه کمال په څه کې ده په نزاکت کې ده د نارینه کمال په سختۍ کې ده چې بدن یې څومره سخت وي څومره مضبوط وي دا نارینه کمال ده د زنانه بدن چې څومره نرم نازک وي دا د هغې کمال ده صحیح ده نو دا د سچر خبره ده اوس الله تعالی نارینه باندې دا ذمه داري اچولې ده ټیټ اوچه تول د زور کار کول زنانه باندې دا کول شرعا ناروا دي صحیح دا د هغې د فطرت خلاف دي یوه اوس د ماشومانو ټیک کیر کول د وړکوټو ماشومانو دا صلاحیت الله چا له ورکړی ده زنانه له یوه مور وي درې څلور واړه واړه ماشومان یې ورسره ټیک ټاک یې سنبالی کنه سنبالی ځکه دا د هغې په فطرت کې دي او یو وړکوټې ماشوم تا والک احمد الله جان ته د لسو بجو نه وړاندې وړاندې به دې لیونی کړی صحیح ادې بدې ټلیفون نه کوي چې وخت دې بیخو باندې ته کوم ځای سپو دې ماشوم لیونی کړ ځکه چې دا د فطرت خلاف ده دا د نارینه فطرت کښته نه دی نه شي انډر کولی دا خبره دې کړل نو الله تعالی فرمایي چې داسې مه کوئ چې نارینه کوشش کوي د زنانه کار په ذمه اغوستل او زنانه کوشش کوي د نارینه کار په ذمه نه ټول خپلې خپلې ذمه داري پوره کوي دا دنیا نن تباہ او برباد ذکر چې سیل سره میټینګ روان دی ولا تتمنوا ارجو ملرای ما د اغه شی خواهش مکوي فضل الله چه فضیلت ور کړی دی الله تعالی بعدکم ولا بعد انسانانو ل یو بل باندې د سکس اعتبار باندې خدای وي د سکس اعتبار باندې خو سکے په یو سکس کې دن نه هم انسانان ټول یو شان ندي دا ټول نه یو شان صلاحیت لري لګور سره نو کټول نه لري یو شان صلاحیت لري نبی اشیا سره ډېر پیسې ولې ګټي او سره مت کوي ولې ګټي نہ خود د ذہن په دغه فکر کې کار کوي چې سلامت په دغه فکر کې کار نه کوي صحیح د احمد الله په یو فکر کې ذہن کار کوي چې سلامت په کې نه کوي د سلامت ذہن کار کوي د تاریخ په کې نه کوي صحیح نو الله تعالی کی سره دنیا چلیږي دا مولې داسې الیمنټس خو دغه مختلف افرادو کې یا مختلف سکس کې ځکه ټول یو شان دنیا به چلیږي لږ زور سره اوس کټو خلک ډاکټران شي کټو خلک ها ډاکټران شي نو بیا به د بلډینګونو څخه باندې صحیح کټو خلک انجینران شي نو کایزر کې به کار څوک بیا ډاکټر به چلتای صحیح او کټو خلک پکې کنان چې دا پی ټی میډیو ته نبی بابا پروفیشنل کارونه سوځي الله تعالی فرمایي دې سره د دنیا چرو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نارینه د پارا نصیب د دوی فطری صدا مې مکت تبو اچ دوی حاصل کړی د فطرت نیچرلی چې نیچرلی الله تعالی کوم صلاحیت ورکړي دې د دوی هغه پورشن دی وللنساء زنانو د پارا نصیب الحسد من مکتسبنا هغه چې دوی حاصل کړی د نیچرې او فطرتن اوس الله تعالی فرمایي چې باید چې نارینه دی کنفاین او کمیټي وي خپل نیچر ریسپانسبلټی ده او زنانه دی کنفاین وي خپل فطري ذمہ دار وتا اوس په دې باب متاسف کوي واسال الله من فضله ده الله تعالی مهرباني غواړي چې او الله ما ته کوم ذمہ داري راکړي دي خدای مال توفیق راکړي چې هغه زه پوره کړم او زنانه دعا کوي چې او الله مال دې کوم ذمہ داري راکړي دي مال توفیق راکړي چې هغه پوره کړم دا الله مهرباني ده نه نه دا څه دعا نه الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه وعبد الله بندگی کوئی دا اللہ تعالی ولا تشرکو بے شرک م پیدا کوئی اللہ تعالی سر شیئا حشے نہ انسان نہ حیوان نہ برز نہ مرغے نہ ونا نہ کانے نہ بت وبالوالدین احسانا احسان کوئی والدین سر مکمل احسان یہ احسانن تا دا لغت دا عربی گرامر پہ اعتبار ہوئی مفعول مطلق دا مفعول مطلق مانا پرفیکشن وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانَ احسان کوئی والدین سر مکمل احسان اس دا مکمل احسان تصور بسی نو تصور او نقشہ اللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل قضا ربکا تین ذاتیا وقضى ربك فيصل كده پروردگار تا الله تعبدو چې بندګي بنکوي الا يا مگر يواز د الله وبالوالدين احسان احسان کوي والدين سره مکمل احسان اما يبلغن عندك الكبر خدو ما کورسيږي ستا موجود گئے کې بډا والتا يو د دي والدينو مور يا پلار تزوندې تزوانه تپ قوت علي بډاګان او کلاو ما یا دوال دوی فلا تقل لو ما افن دا اس دا احسان تصور دے فلا تقل لو ما موائد دوی تا افن مونگا پختو کیوں وہ اف ورد مگوا یعنی زوی وړه ناروا خبره کړی ته داسې مکو شي چې ممکن ده ستاسو حرکت ویني زړه په بدیش دا مور ده ته حرکت ویني زړه په بدیش بس او فلا تقل لهما اف الموعد اتا اف او د اف مفسرین ترجمه کوي کلمه الضرر هر هغه کلمه یا هر هغه حرکت چې دې له تکلیف ورکړي ولا تنهرما مونږ ورته رټل وایو تاسو ورته سپیرټل وایو رټل وایو ولا تنهرما رټایما وقل لهما کو دوی دواړو تا قولا کریما خبره شایسته دوی دواړو ته خبره کو خبره شایسته واخفض لهما اچیتا و دے دوارو تا جناح الظل و زرد آجزائی من الرحمت پڑی را محروبان آئے چیتا و دے دوارو تا و زرد آجزائی من الرحمت پڑی را محروبان آئے یعنی مارا دارا چیو to the best of your power you must try to help them to support them to give them a beautiful service وَخْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ اس اللہ تعالیٰ وی دا طول احسان بچے خو بیائیم حق پورا کول نشے بیائیم حق نو چې کوم حق سره پخپله نشي پوره کولای سړی خدای ته وسپاري څوک بیا سړی خدای ته وایي چې خدای ته ورسره مزید احسان وکړي زه خو احسان نشم پوره کولای نو دی وجه الله تعالی وایي چې بس اخر کې بیا دعا کوه وقل وا یا رب او رب زما ارحم و رحمک دې دواړو باندې کما رب یعنی صغیرا لک دې چې دواړو زما تربیت کړو پور کوټ والی نو چې دوی ما سره سره شفقت کړې ده داغي بدله خو زه نشم ورکولے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار دو والدین دو حقوق و تذکرہ کولا نیو صحابی رہتا پوسکا وی جی مختصر رہتا ہوئے دا مور پلار سے شید تاسو دیر دی متعلق خبر رکھے حضور علیہ السلام ورطے ہما جنتو کا ونارو کا دارتا جنتم دے رتا جہنم دے دارتا جہنت جہنتم دے ارتا جہنم دے کہ تو واڑے کی جنت تا پلار سے جنت تا پتنے سے اگر واڑے جہنم تا پلار سے بس دا کولاو ٹکٹ تے یا پدیل آرہ یا پدیل آرہ ہما جنتو کا ونارو کا او دوی حق دا سده چه دا ختمی کنی و صحابی پیغمبر علیہ السلام نتا پوسو که ما حق کل والدین علی بعد ان ماتا مور پلار چه ممرسی دینا بعدم جی حق شتا پیغمبر علیہ السلام یقینا فرشور دا دی حقوق دا مرد سر نخط دیگی دا مرد بعد دا حق پاتی وی جی اغسل حضور علیہ السلام ورطی الصلاة علیہما یو دا چی جنازہ بے کے چه مور دیم رشو اپلار دیم رشو لن بے حق سرے جنازہ بے کے وی جی بیا وی والا استغفار لهما چه سو وقت موسکے دوی دا پارا و دا مغفرت دعا کے خدا ما و بخشی زما مور خپل رب ماشاء الله رب اغفر لي ولي والديا صحیح ویجبل سو وی وصله التي لا تصل الا بهما د دې د رشتہ دارای او د قرابت بډیر خیال ساتي لار دې مړ دې نو ترونه اکاگان سو اکاگان او عما او داوی اولادونه هغه به نه یری دا د پلار حق پوره کول دي صحیح او مور دې مړ دا نو خالا او ماما او داوی اولادونه دا ابوی حق به نه یری دا د مور حق در مړ نه بعد ویجبل سو حضور علیہ السلام ورته و اکرام صدیق هما د دوی چې چا سره دوستی و پر ژوند او هغه ژوند دی د هغه باندې احترام کې چې چا سره دوستی و دا هغه احترام وکړي دا د پلار حق دی دا د مور حق دی ویجبل پیغمبر علیہ السلام ورته و انفاز و عهد هما کدی چا سره سواده کړي او په ژوند دی نه پوره کړی شي تا باندې لازم ده چې تر دوی غواده پوره کړي الله ولا تشرکو به شی او بالوالدین احسان احسان کوي والدین سره مکمل احسان و بذل قربا رشتہ دار سره چه سره رشتہ دار سره یو ار کټن کین نو ما تاسو ته ویل دا درې قسم دي رشتہ دار څو قسم دي درې قسم دي یو ته وای زور رحم محرم زور رحم محرم بل ته وای زور رحم غیر محرم او بل ته وای محرم غیر زی رحم من بعد زور رحم محرم زور رحم محرم چې بلډ ریلیشن هم شته یعنی چرته په ووم کې شراکت ده تاسو کې شراکت ده پر رحم کې په نس کې چرته شراکت ده چرتا د مور طرف نه د پلار طرف نه نس کې شراکت ته دې ته وای زو رحم صحیح خو دا بیا دو قسم ده یو محرم ده بل محرم نه ده محرم هغه چې نکاح ور سره نه کیږي محرم هغه چې نکاح ور سره نه کیږي لکه د تاره پاره خور د خور د پاره ورور تر اکا اما خالا دا ټول سری دا زو رحم محرم دي دې ته نکاح نه کیږي او هم کې شراکت ته نس کے ہم شراکت تھے دویم دے زور رحم غیر محرم چے پا نس کے شراکت خوشتا خو نکاح ورسر جائز دے لکہ دا اکالو دا خاللو دا عملو دا مامالو نکاح ورسر جائز دے کہ نہیں جائز خو پا نس کے ورسر شراکت شتا او درین دے محرم غیر زور رحم نکاح ورسر نکی گی خو پا اوم کے ورسر شراکت نشتا نکاح ورسر ناجائز دے لکہ دا پای امور دا پای خور نکاح ورسر نکی گی خو پا نس کے ورسر شراکت نشتا پردای خدا ده تالی پای در کردی بس ده تامور ده نکاح خور سم نکی خو پنس که شراکت نشتا صحیح نو اس احسان کول خود ده دری وارو حق ده احسان کول د دې دوړ درې واړو سره حق دی خدایون بنه مرتبه چې ذو رحم او محرم دواړه دې حق مقدم دي بیا ورپسې ذو رحم غیر محرم بیا ورپسې محرم غیر ذو رحم وبذل قربا قرابت دارو سرا رشتہ دارو سرا والیتاما یتیمانو سرا والمساکین مسکینانو سرا والجار ذل قربا اگوانڈی سرا تسون گوانڈی بھائی والجار اگوانڈی سرا ذل قربا اگوانڈی چھے رشتہ دار دے امی گوانڈی ہوں دے رشتہ دار دے امی دو حق دے یہ دے رشتے حق دے بلے دے گوانڈی رہ حق دے والجار الجنوب او اگوانڈے چلرے دے لرے مانا یعنی رشتے در سر رشتہ پر دے اجنبی دے سٹرینجر دے او گوانڈی دے صحیح ناغسر اب احسان کے دا دے اسلام تقاضا رہا عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کو وی ما کیف ما اعرف انا حسن زبدا سنگ معلوموں چیز خسڑے ہیں زبدا سنگ معلوموں دیرے پارا سا کرائیٹیریم سا سینڈر سا معیار سا میٹر چی ما تا پتہ لگی جلوا کی خسڑے ہاں سے وہ دعویٰ ہاری ہو سڑے لگی لگی کم لگی زمانگا شیخ بھائی ہاری ہو سڑے دعویٰ لگی چی ہم چوماتی کرے نیست اوے سوچ دا دعویٰ لگی وے دیکھ کے بلوگوں نے ترمیم کے چی دے ہوئی چی ہم چوماتی ڈنگرے نیست ڈنگر پہ جنے کیٹل تو ہوئی مواشی تا نئے دا سوچ ہوئی چی ہم چوماتی کرے نیست پھر ایک کر دے ہوئی چی ہم چوماتی ڈنگرے نیست نو دعویٰ خوار سوک لگی خوز دلیل پارا سے معیار سا سٹینڈرڈ سا پروف پیغمبر علیہ السلام واسطے دل خکرائی تیرین ورکا اذا قال جیرانو کا احسنتا فقد احسنتا و اذا قالو قد اساتا فقد اساتا ستا گوانڈیانو کی ہوئے چی دا خسڑے گا نو تی یقین خسڑے اور چی گوانڈیانو دو بیچے زکر سڑے ڈسکلوز کی گی پدرے و موقع بانے ڈسکلوز کی گی دا خوالے بدوالے دا پدرے و موقع بانے سڑی تا معلومی جی سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یو دا کیس دا مقدمے دا قضیہ سماعت کو صحیح نو دو گواہان پیش دو مدعی طرف نا یو ہی واز نون ٹو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویری ویل اگر خب پیش دا سڑے خا سڑے دا درخزن نلے دا متقی سڑے دا پارسا سڑے دے دا سٹیٹمنٹ قبلوں خدا بل سڑے مونگتا مستور الحال وائیو شریعت کی وقت سوئے مستور الحال مستور الحال مانا چھے کوٹ کی جگتا معلوم نلے چھے دا سنگ سڑے دے جگتا قاضی دا نن معلوم دا سنگ سڑے سٹیٹمنٹ خبر کئی خود یہ سٹیٹمنٹ قبول کم کنی کو دا سے خورا چی بس سوک گواہ لینا بس اسلام دا گواہی کم لی نا غیے دے خر دے دوہ بنے دی یو غیے دے سر زناور دیے دے کسا درو کوئی پدس روپائے بار دے قسم کئی صحیح ندی تو وہی تسکیت الشہود شریعت کیا تصور دے سوئی ورطا تسکیت الشہود تسکیت الشہود مین دا گواہانو پیوریفیکیشن دا گواہانو پیوریفیکیشن دا ایبیلیٹی او کیپیبیلیٹی معلوم ہوئی نو اس سے کم سڑے گوائے تو اڑان نشی کہ اگر کوٹ تا معلوم نہیں او کوٹ دا اگر دا کردار مارا کیریکٹر دا واقف نہیں نو کوٹ دا اگر بیان او سٹیٹمنٹ یا کو بیان ہی لے کی یا سٹیٹمنٹ واخلی قبلی ہے نا سٹیٹمنٹ واخلی او قبلی ہے نا اگر وی لیٹس سی انٹو اس پرسنالٹی دا در اکار بگوالو سوشل سیکورٹی بولا پا کمپیوٹر کے وقت دا خلاف سے دی صحیح سوشل سیکورٹی بولا کمپیوٹر کے واجو چی دا سڑے فراڈی پنے کہ فراڈی دے دے ٹولو وہ فراڈ کے لئے بیان کو اصلاح چی گا تاہر دے دا نشید یعنی اعتماد کا نستا کریڈیبلیٹی ختم ہوا نستا کریڈیبلیٹی دی لوز کرا نستا سٹیٹمنٹ اولی عدالت کو منچ صحیح ادا ماتا دی خپل گوی پا دی کیس کی دا یعنی خبر دیر خما لما شو چی دا کوٹ یعنی دیر خو خبر آوری یعنی آغا جگ حالاکی یہودیو آغا یہودیو ناغا آغا خدیتا وی آدم مڑی آ خدیتا صحیح اچھا کم مرشو و موٹر سائیکل بانے ناغا تیوی چھے نو دیٹ واز این ایکسیڈنٹ یس نیگلیجنس واز دیئر بٹ دیٹس این ایکسیڈنٹ No any malefied intention is involved. And this family, look at his father. His father is imam. His father is imam. Family is a religious family. They do not have any record. Say, no, we look at this nice gentleman, this nice guy, this nice boy. He is graduated from high school before time, 2 years before his own age. And he has a very good record and good credit and so on. So he cannot put anything. So, no, mana da, chena da, credibility da, da har da count ki, consider ki. Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ, aga dvim gawa na pe jandam. No, ta poos yo kewe, hal ya'arifuhu minkum ahadun. Ni naas to khalko ke sok, da sade pe jani, ni yo sade vijiya, ze pe jani. Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ, tewe, kepa ta'arifu ti sange pe jani. Aga vijiya te zubinim, pinzo akhta muskai. Sake? Pinzo akhta muskai. Hazrat Umar te dita poosna uka. We hal ja'awartahu, تدسر اپا گوان پاتے شئے ہم سائے توب وے نجی وے حد سفر تا مغو طویلا پوگت سفر و سرطلے سو اوجد سفر و سرطلے وے نجی وے حل عاملتا ہو سب بزنس تے و سرکڑے دے سب لین دین دے و سرکڑے دے وے نجی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیضان لا تعریف ہوتی دے پیجنے مرگریہ وإنما يعرف الرجل بالمعاملات لا بالصلوات صلي په معاملات کې جن دشي د گاون ګرای معاملات د سفر معاملات د بزنس معاملات ا دې ډری وړو کې یو ورسره تانه شي ته پیږي په منځونه سره نه پیږي پیږي بلکې څه کړه کړه منځونه بعد اوقات خلکو ټریپ جوړ کړی دا مونږ مسجد ترازی سره پارا ټریپ ډېر پارا دا ډېر ځان نه بزر جوړ کړی ګیره ورته پرې خو دي صحیح دې ته وای انډر کور غل زور تا انډر کور غل وا هلته به تاسو خو انډر سلو اذان به بچ ساتي والیتاما والمساکین والجار ذل قربا والجار الجنوب او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې ما امن بی من لا یامن جاره بوائقه هغه سړي په ما ایمان نه لرله اګه دا ولري هم په ما صحیح ایمان نه لري چې هغه د 10 درازو نه او داغه د زیاتون د هغه غونډي محفوظ نه لري چې هغه غونډي ټارچر کوي غونډي لبد قائم ور کوي ښه وبر اخلي داغه د کور مخه ته کیلو کوي پوسټ کې د هغه مخه ته ورغی صحیح شور جوړ کړي اخر انسان آرام نشي کولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جیبه مسلمان دی ما امن بی من لا یامن جاره بوائقه او کما قال علیه الصلاۃ والسلام ابل حدیث کی دی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرمائے چه ان جبریل کثیرا ما یاتینی و یوسینی فی الجار جبریل امین بلا موکو باندې راغه او ما تیر گوندی متعلق دیر تلقین کو دسه متعلق دا همسایا متعلق را تدیر تلقین کو حتی چې زما یرا پیدا شه نیکسٹ ٹائم کدی راضی نو شاید چې دا قانون برای دی و میراث کیو مش داخلی دی بس کی په میراث کې ودی ساخري او پیغمبر اسلام وایي دغه راتاونه وي نور راتاب ته ویلي دي صحیح یعنی میراث کې څه نشته د دین لاندې ټول حقوق ثابت دي والجار ذل قربا والجار الجنوب والصائب بالجنب او ملګری د اړه تاسو اړه وايي ورته ملګری د اړه نو ملګری د اړه ابن عباس سے فرمایي او هو الزوج والزوجه دا د خزه لپاره خاوند دی او د خاوند لپاره خزه ده صحیح ځکه دغه یو بل په اړه پراتی نو فصائب بالجم معنا دا ده چې یو خخاوند یا یو خسړی او پس پیجن دی شي چې خځه د پاره خي او خخاوند او پس پیجن دی شي چې د خاوند د پاره خي صحیح نو که خځه د خاوند د پاره خني او ټول کړي د پاره خدان سپې کې پتن درو غردو غوې دی دی خو بسي صحیح او خاوند کړه خځه د پاره خنه ده صحیح او ټول کړي د پاره خدره به به ډاکر کړه سپې کې صحیح وصائب بالجم او بیا نور مفسرین فرمایي چې د دې عمومي اطلاقي په هر مرګي باندې استاد صاحب بالجم دی یو بل سره پاړه نه سي کلاس میټ سچې کلاس میټ په تیاره کې ناشته سیټ باندې سره کوم سره ناشته لا صاحب بل جام دي نو کوشش کوا چې هغه ستاده وځي تنگ نشي چې ستاده وځي تنگ نشي زه په تیاره کې چې هم حتی لوسه کوشش کوم چې زما دي باتون ته هم چرته ضرورت را نشي صحیح زما ته ډیر ځان بدکاری چې اوس بند چړې وای چې ایکسکیوز می صحیح نو بل سره نه خنخ کاری خیر یې جائز کار دی خو بار ته دې سره حتی لوسه کوشش کوي وصائب بالجنب وابن السبيل امسافر وما ملكت ايمانكم او اج مالكان لا سنستا سوداغي نو هغه زمانہ کې تصور د غلام اوس زمانہ کې تصور د سوبارډینیټ اچھا د سوبارډینیټ چې تر چا بوس یې او هغه ستاسو د کنټرول زیر دست چې ستاسو زیر دست سور دي هغه سره احسان کوا دا نه چې دا خبره نه دا باید چې خپل سوباډی نه سره او خپل زیر دست سره خی ان الله تعالی اکبر الله تعالی لا يحب نخو خیمن اغسو کان مختالا چې دې د حرکات متکبر وي فخورا ادا قوال متکبر وي یو کس متکبر وي یو سره د حرکات متکبری دین سره د اقوال متخبر متکبری خبره کوي د داس لوی لوی خبره بکی توه دار افغانستان بادشاہ دی د پاکستان سره هم دی دا سه لوی لوی خبره کوي د فخور وي دې سوې فخور وای ام مختال چې دغه حرکات ته ګوري ته به دا ټول فرعون دی نو دغه ناس ته ولاړ فرعونانو په شان د الله تعالی وینه مې دا مختال وخت یې مې فخور الذين دا مختال او فخر خلق دي يبخلون چې دوی بخل کوي و يامرون الناس ا مشوري ورکه خلق او ته بخل د بخل کول په بلم بخیل نه بلم سخینه ده واخ هغه ته وای لا سجيسا وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اس دانا چه غریب دے وَيَكْتُمُونَ اَكُوشِشْ كَيْ چِ پَتْكِي مَا آغَ مَال آتَاهُمُ اللَّهُ چِ دویتا اللہ ورکرے من فضل دمِ ربانہ اقبلے نا صحیح نو دے بکنو پل حیثیت چا تخکارا کئی نا دے دو وجہ سکران سشے انو غاڑی سکران قرضہ انو غاڑی سکران صدقہ انو غاڑی سکران ڈونیشن انو غاڑی نو بس ہمیشہ بدا سے خبر کئی چیز لوگی ملی گی سکی ہمیشہ بدا سے خبر کئی چیز لوگی وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یعنی دے دا اللہ تعالیٰ دا فضل شکریہ نہ ادا کی وَيَكْتُبُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَآتَدْنَا أَتِيَارْ كَرِدِ مُنْغَا لِلْكَافِرِينَ كَافِرَانُ دَبَارَ غَزَابًا مُوِيَنَا غَزَابُ رُسْوَا كَوْلْكَيْنُ كم كافر؟ عملی كافر كم كافر؟ عملی كافر نو عملی كافر اصل كي بي مسلمان خو عمل ده كافر بي بي مسلمان خو عمل ده كافر بي ده فضائح كم حكمونا كري دي فده يو بانهم عمل لكين شيو بانهم عمل لكين عمل عمل لكافر دين نو خدا ويدل پارهم رسوا كون كي عذاب دين والذين كسان ينفقون اس الله تعالى دل تا خدا ہوئے کہ دا اغا خلق تے بخل کئی سشے نہ ڈونیٹ کئی چا سر ہیلپ او سپورٹ نہ کئی س صدقہ او ہدیہ نہ کئی خو س خلق دا سی دا کار کئی خدا اللہ دے پارے نہ کئی دا کار کئی خدا اللہ دے پارے نہ کئی نیم او فیم دے پارا والذين كسان ينفقون اموالهم في غير خرج كي ما نقبل رياء الناس دخودن دخلق دبارا ولا يؤمنون بالله عقيدة نسات الله باني ولا باليوم الآخر نورز داخرت باني نسنگ عقيدة نساتي چه دا کم شئ دونت كي چه دا عقيدة چه دا اللہ دا پارا کوم او دا آخرت پتما باني کوم سبانے کو دا آخرت پتما اللہ تعالیٰ فرمائے سر کی دا سرے منگا پختو کی ضرب المسل و ہندو سترے دا ناراض ہے ہندو سڑے خدای نارا ہندو ٹو رضا سڑے کی کنا اخپل پرنام چی گئی صحیح نتیجے صحیح خدای خوشحال سی کن اور پتہ بو سر جی ترا دے بیا ودر تلر گئی نسم صحیح نو سال دا دا خلق چرا پیسے دا نیم او فیم دے پار لگے اللہ تعالی ویسر کی دے شیطان غلط کرے دے دے شیطان پہ پورا مسلط تے گئے پورا مل کرے دے وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا أَوْ عَصُوتٌ چې وی شیطان دا غد پار ملګری پسا قرینا ډیر نا کرے دا شیطان د ملګری په اعتبار باندې و ما باغلې لو آمنو بالله اوس الله تعالی فرمای چې دا خلق دا سه ولې کوي په دې صافت پریوزي کې په خدای کې د اوساتي پر د اخرت باندې څه قیامت پر راځي وما ظالم او صوبال پریوز دوی بانے لو آمنو باللہ کچر دوی ایمان ساتلے اللہ تعالی بانے روز داخرت بانے وانفقو مما رزقکم اللہ مما رزقکم اللہ اخیرات کرے وے انفاق کرے وے داغمان لا چور کرے دوی تا اللہ تعالی ادھا اللہ دا پارے کرے وے در روز داخرت پتا ہوں بانے کرے وے خدا وی صوبال پر پریوزو وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اس دا دا دے خبر جواب دے چھے دا بس پتہ لگی چھے دا سڑے چھے صدقات کئی دے دا اللہ پا عقیدہ و دا آخرت پتہ ما کئی کنے مو فیم دے پارا اللہ تعالیٰ وی that is my problem that's not yours that's issue related to Allah that's not related to you وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ادے اللہ تعالیٰ دو ایمانِ عالم اِنَّ اللَّهَ تاکی سر اللہ تعالیٰ اس دا دے خبر جواب دے چیرا زخو خیرات کوم اللہ دا پارا ادر وز دا آخرت پتا ہوا باندے خواست ہے چی ڈسکریڈشم اتا نا چی ڈسکریڈشم دے کہ میں چار کی جنہ تا نیم و فیم دا پارا فیو اللہ تعالیٰ وی زخ اتاکو زپار شیبان عالم ہیں زستار از غیر آدھا نا پیجنا زستار از غیر آدھا پیجنا یوا اس چیز غیر آدھا لے پیجنا پتا ہو لگے سمات استان نیت معلوم دے چی تی اللہ دا پارا کے کر نیم و فیم دا پارا یوا اس کتا کری اللہ دا پارا و چاہت کوم دے زنیم و فیم مارد اخو بظلم بھی دا بس شیئے دا با ظلم بھی ما اللہ ظلم ہم بکی ان اللہ لا یظلم تاکی سر اللہ تعالی زیادے لکے مستال ذرت پاندا ذرے یو ذرے نو ذرے یو دا سے ایٹم دے چنا قابل تقسیم دے یو دا سے ایٹم دے چنا قابل تقسیم دے انڈیویزبل وائن تکو حسنتا اکوی دا غمل ادا خصلت حسنتا یو وڑنی کی یو زاعفا اللہ تعالی بے ملٹیپلائی کی یو زاعفا مانا اللہ تعالیٰ بے ملٹی پلائی کی سوچن دے بے کی انکریز بے کی یا انرچ بے کی انکریز بے کی یا انرچ بے کی وَيُوْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَوَرْ كَيْبَ اللَّهَ تَعْلَىٰ دَجَانِقْ بَلْنَا عَجْرًا غَزِيمًا لُوِ عَجْرْ فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا اس اللہ تعالیٰ بیا وارننگ ورکی چی دا خلق دا قیامت دا ورز دا ولانی دا نیر ایجی دا اللہ وران دے او بیا دا سے ولانا چی ججمنٹ با اللہ تعالیٰ کئی او گواہی با پیغمبر ورکی ججمنٹ با اللہ کئی گواہی با پیغمبر ورکی فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا فَسْكَيْفِيَتْ بَيْ اِذَا جَيْنَا اِذَا جَيْنَا چِكَلَ رَاوَلُ مُنْغَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ دَهَرْ اُمَّتْنَ بِشَيْدٍ يَوْ گَوَا او دا گواہ بسو کی دا پیغمبر بھی دا گواہ دا امت پیغمبر وَجِئِنَا بِكَ اَرْعَبَ وَلُتَا غَلَا هَا اُلَائِ پَدِي کَسَانُو یعنی دے امت مانے شہیدن گوا نوار پیغمبر نبا اللہ تعالیٰ تپوس کئی امت بے ٹول والاڑی پیغمبر نبا اللہ تعالیٰ تپوس کئی حل بلغتہم تا دوی تر خدا قانون صحیح رسولے ہو پیغمبر کو واقعی کو تہین نہ کر نا بوئی جی آب ما صحیح رسولے ہو صحیح نو اللہ تعالیٰ اس دیو یورا محکے چھے پیغمبر طرف دا حسو کو تہین نہ شوئے صحیح بس دغه دغه سټېټمنټ کافی دی د پیغمبر دغه سټېټمنټ کافی دی چې پیغمبر دغه سټېټمنټ ورک او سړی بچا کیږي کفاره کړی دی سړی بچا پیغمبر اسلام ردی وجه وای چې د قیامت پرز باندې څه کله دا گواہی ورکم چې جی او ما خو رسوله جی ما خو پیغام صحیح رسوله نو د خدای تاسو چارج کړئ نو کوم یو صحیح عمل نه کړي نو الله حکم کوي جهنم ته بوځه پیغمبر اسلام وای زسر شم کولی چې ما خو گواہی وکړه ما څه وکړه ما گواہی ورکړه دا گواہی په اساس باندې خو ته چارج کړئ دا گواہی اساس باندې ته چارج خو بیا کوم زما امتی نو زه خو در باندې خفه کېږم نو زه به ژاړم څه وکړم ژاړم او الله ما دغه تصور په خپل یوروبای کې ډېر عجیبه خیسته پېښ کړې ده چې تو غنی از هر دو عالم من فقیر فریخانه من فقیر تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر قیامت پرس خدای ته وایدا ګناه لري کړی زه خدای نشم ویل چې نه نه لري کړی انکار سو کولی شي everything is there on record هغه د کیسټ چلیږي څه کیږي کیسټ روان دی وجه دوه عاملو حاضر الله تعالی بس کلک وکړه تو خپل ویب پیج ګوره تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر نو زه وایم جی ایکسکیوز می معاف نکړي بیا به توه دا ګناه کړل زه وایم جی معاف نکړه بیا به دا ګناه کړل زه وایم معاف نکړه نو الله زما ایکسکیوز قبول کړه تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر ما خپل کور کې لیونګ روم کې دا یو روبای چې ما یې کړی دا څنګه نه افریم کړم یې لګولې چې تو غنی از هر دو عالم من فقیر روز محشر عذر های من پذیر گر تمی بینه حسابم نا گزیر که خامخا اکاونټبلټی لاسره کې صحیح نه اکاونټبلټی پس منظر کې ما ته معلوم نه چې انجام بسې کہ گر تمہیں بین حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر بس بیا میں یہ عذر قبول کر کہ زما د وجہ پیغمبر علیہ السلام کو نہ جاری یعنی کہ ما تو حساب کے کم از کم داغا نہ پناہ را سرو کا کہ سوم پما تی نہیں کی چاہتا پتہ نہ لگی صحیح شو دل وہ بھائی ہمارے خواہ خواہ رکھن تے یاد ہے فری جان تا سٹور یاد ہے کہ تو غنی سلام دا دا پلی کلو کار نہ کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بقافلہ کے روانہ امام غزالی طالب و قافلہ کے روان ہو لیکن سر احمد لکل کے داخا خبر رہا وہ صرف لکل نہ دوائی دوائی ناغل لکل ٹول نوٹس و سرا تو استادان نوٹس و سرا موجود ہوں نو قافلہ بانے رہ زنان رہ پاسے در نو ٹول عرصہ اتواغ استل نو لدہ پہ بیک پیک کے لدہ نوٹس ہوں نو غیم تغل لکھا لدہ پیک پیک کی چاہ سے پاتے ہی شکر دے شریع مند صحیح نو نوٹ بک تیم لاؤ صحیح نو دا غلو تا ہوئے چھ پیسے چھ سورہ دی یا سشے دے اگر ٹول خدا یو نوٹ بک راندا کہ اور تے نوٹ بک کسری وی دے کہ زما کول علم دے ارے کو پے کا کا پاگا علم سے کہ جندل تنیش دا کتاب کے دے صحیح وا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر او دے محشر خود رہائے من پذیر او گر تو می بینی حسابم نا گزیر از نگاہ مصطفی پن ہا بگیر عبداللہ بن مسعود سے وہ رضی اللہ تعالی عنہ یوش پد مسعودن منزنا بعد دے کور نہ دیا واپس رالا مسجد پیغمبر علیہ السلام جمعہ کی ناس وی زرا اغلم وی ما ابن مسعود اقرا علی لقران تلاوت کا پیغمبر علیہ السلام کله کله صحابہ نا قران اوریدا وی قران تلاوت کا عبد الله بن مسعود سے وی ما سورہ نساء شروع کا دی ایت تر اورتے فکی فیضا جئنا من کل امه بشهید او پیغمبر سہالت وی داغه امت چر دی پیغمبر دوی خلاف گواہیو کی وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا او تام بطور گواہ دستار امت خلاف ستان سٹیٹمنٹ واخلم مس کیفیت وی صحیح وای چې دا آیت نو وی پیغمبر علیه السلام راځي چې حسبک الان ابن ام عبد ابن ام عبد دا ابن مسعود سے ام عبد عبد الله بن مسعود سے د مور نک نیم نو ته ام عبد زیه بس ای بیا ټول شپه تیر شو پیغمبر علیه السلام دا آیت تلاوت کو هغه دیوال ناغه دیوال تاغه دیوال ناغه دیوال تا او ما کتل چې دا وخ کې را روان دي او وی چې یا الله او اشهد عليهم فتعذبهم خدای دا خبر ډیر ګرانه چې زه دی باندې گواہی کوم ته كل امه بشهيد وجينا بك غلا هؤلاء شهيدا او راول مونګتا پدې کسانو باندې گوا يوم يذ يود الذين كفروا دا هغه ورځ دا چې تمنا بکې ارزو بکې آ کسان چې کفر کړې دي وحسو الرسولانا فرمانی پیغمبر کړی دا څه تمنا بکې لو تو سوا بے مل ارضا کاش چه برابر شوے دوی بان از مکا دا محاورہ دا کاش چه برابر شوے دوی بان زکا یعنی معنی دا چه دوی تدا نوے زن بیا نوے ورکلے شوے کاش چه دوی بان از مکا ہموارا شوے دوی بیا نوے راوات لے لو تو سوا بے مل ارض ولا یکتبون اللہ انبش پٹوے دوی اللہ تعالی نا حدیثا اس خبر اب یہ وشیوہ ریکارڈ بانے کلاو پوچھی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو لا تقربوا الصلاة منزد کی گئی مانزتا و انتم سکارا پدی حالت کے چتاسو ڈرنگ کیئی پدی حالت کے چتاسو ڈرنگ کیئی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ ڈنر تراغوس تھی صحابہ ڈنر تراغو نو چی ڈنر رہو کو نو دا ماخا منز کو یا دا ڈنر مخی کو یا رست کو خبار تا دیر طولو شراب سکل زکر جائز ہو شراب سکل جائز نو ټول شراب سکری نو شراب کا جائز اس کے او کنا جائز اس کے ڈرنک کے دل کو لاغی اثر دے نشہ کو لاغی فیزیکل ایفیکٹ ہے صحیح نظر تیری در تنا جماعت تولا نشہ نے شروع کرے قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون دل لا اعبد کو زبان اعبد عبادت نہ کوم دا بوتانو چتا سو عبادت کوئی نو چوس لا تے لے کہ نو عبادت کوم دا بوتانو چتا سو عبادت کوئی بالکل مثلا وائس ورسا شبا ادر وے اراؤنڈ شبا ادر وے اراؤنڈ شو دا توحید پتہ ہے شرک تلاڑا اللہ تعالیٰ حکم نہ دل کا اللہ تعالیٰ حکم چھ منز مکو مست منز دیکھی گئے چھ تاسو ڈرنگ کے نو دا مانا نو دا چھ انہیں ڈرنگ کے منز نو ورطا پری دے ڈرنگ کے منز نو ورطا پری دے نا اللہ تعالیٰ ہوئی چھ منز وقت آنے دیکھی گئے نو شراب پری دے وئی چھ منز وقت آنے دیکھی نو شراب پری دے وئی چھ منز پا حالت کی ٹکی ہوش و حواس تے بھالی چھ منز صحیح ہوگی زمان دا کر یو مولی سے گو سپنشی رو گیا فلشی رو فلشیو مدا فالج داسه په یو طرف باندې والو مدا فلم داسه غریب کې شو دا یو طرف داسه فل خدای نه سوال وکړه څه نو یو استاد نو سوال دي تور یو زمونږ آشنا نه سوالي نمستا انا هغه هغه باندې سوال کو ما نه سوال چکو نه خپل داسه نه زه داسه راته نه ودی خلاص نه پدې ګیره هیڅ پینې ګیره وا نو پای بیډر بس کاري زه مولا دې په دې ارمی کې امام دی زه مولا دې په دې ارمی کې اوس امام دی نه ورته داجی یاره انا سوال پیل کنه دا اوس سبد حاضر مال الله ته یې ور صفه کوله دا اوس په سپینه کې باندې سبد کاری نو دا پرې راکنه هغه ته ویل ډېر رضا ده وې د غویې دا داس نشه ده چې په خوده نشم نه یې لو ګره چې ګیره وته خو یې یو الذین آمنو او ایمان الله تعالی و شراب د پاره موز به پرې دی موز د پاره شراب پرې دی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا دد پارا تعلموا چتا سو پویشے ما پکرا ادا تقولون چتا سو وای صحیح نو دا کم خلق چې گویا بی استاد مولیان شوی څنګه دا بی استاد مولا ډیر لوی فتنه ده بی استاد مولا چی د شیخ سره مولوی صاحب شي دا ډېر عذاب دی الله تعالی دا ګمراه نه بچاته زمونږ شیخ وی یو پښتون هغه وی فارسی زده کوله وی چې به استاد یې زده کوم څه کوم انا کده استاد به څنګه زده کې وی یو فرهنګ به پیدا کړ ډکشنری د فارسی او د پښتو صحیح نو چې فارسی کوم لفظ باندې پوهیږي د ډکشنری کې به وګورم نه د سادی بابا کریمه شروع کړه څه شروع کړه د سادی بابا کریمه نو وی دې شعر ته ورسېد ها چې نگاهدار مارا زراعی خطا نگاهدار مارا زراعی خطا خطا در گزارو ثوابم نما چې نظر ساتا په ما باندې د خطا لارینا او که خطا را نوشي غره ته معاف کا ادا غي په ځان ثواب را کا صحیح دا شعر خدا ترجمه ده خو زده خو به استاد زده کول نو دوی نگاه نو کتلی نظر ته وای کتو ته وای څه ته وای کتو ته وای صحیح اوس مارا ما را اوس دا مارا یعنی ماتا صحیح اوس دا مارا مار لفظ کته په ډکشنری کې مارته مخامخ لیکلی مارته وای صحیح را لارې ته وای خطا خود پښتو فارسی دواړو کې خطا در بس د نور ترجمه ول ځان لپاره برابر کړه چې اوس بس دا تصور پیدا شه نو ترجمه کولا مې پلارت لما مار مې ولید گزار میں پہ اوکا مار خطا رب الصلاة دا منیا کو پھر یعنی منیا دا فقہ کتاب دے منیا دا فقہ کتاب دے تلے کلے ولا جوز استنجا بے عزم ولا روس ولا فحم چھے او دسمات زائے و چھول دا پا اڈو کی باندے جائز ندے و روس پا خاشنو باندے خاشنو باندے خاشنو باندے خاشایا پا غی باندے و فحم او پا کوئل باندے اسکارا اسکار باندې صحیح نو یو صحیح دغه سه مونیات به کوم به استاد لاندې تر فارسی ترجمه لیکلی وا صحیح وروا نه است استنجا کردن به کنجشک دې فهم ته کنجش وای فهم دا یو لفظ دی عربی کې د دې نه لفظ کنجشک په فارسی کې دوه سنو ته یو دی وری مرغایت وای مرغایت یو دی اسکار ته وای صحیح شو اوس د فهم لاندې کنجش لیکلو چې روا نه است استنجا به کنجشک صحیح اوس کنج کنجن دد پزین کې چوڑے مرغای ته وای صحیح ته بیا جمعہ کې مسله کولا وی او دسمات او چور په مرغای باندې جایز ندی شاور ته استاد ته پتہ کوئی نشو په مرغای باندې او دسمات زای او چور وی لکه چې ته سارا کې ناس ته او چې مرغای ته وای ته مړ شو وا مړ مرغای وا خو یې شو وا هغه دې په ځان راکړه ته جایز یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة من دې کې گئے مانځ تاوان تم سکارا پدې حالت کې چې تاسو ډرنګ کې حتا تعلم نو دال ته سنجبنی کې یو سړی جمعه بیان کو نو دا آیت دی مې چې کوم آیت په قران کې بس مانځ کې وای کوم سورۃ للی او داغه په تفسیر باندې کوئی جرمز نه کیږي آیت ورته دا وای چې لا تقربوا الصلاة حتا تعلموا تر دې چې تاسو پوه شئ ما تقولون په هغه شی چې کوم شی ولای چې کوم شی ولای نه ما دا اوس جہالت ته څه کې استاد رښتا حتا تعلم تر دې چې تاسو پوه شئ ما په صحیح قرات تقولون دا چې تاسو قرات کوئ دا مسله د قرات ده ځکه د مانزه د پاره فهم د قران شرط دی قرات د قران شرط دی دا ته مسله ولي چې د مانزه د صحت د پاره فهم د قران شرط نه دی څه شی شرط دی قرات د قران شرط دی ځکه الله تعالی فرمایي فقرأوا ما تيسر من القران قل ولي قراءتك اذا اغه سي چې اسان وي د قران نه صحیح دا نه وی چې ففهمو ما تيسر من القران ځان ته پوری کوي نه ولا جنوبا امن از دیکھے گئے مانزتا پا دے حالت کے چھ جنوبی اے اللہ غابری سبیرے مگر علا چھ پا حالت دا سفر کے او اوبن ممائی چھ پا حالت دا سفر کے اوبن ممائی حتا تغتسلو نو منز دیکھے گئے حالت جنابت کے حتا تغتسلو تردیش غسلو کے خدا ور پسی استثناء دا چھ اللہ غابری سبیل مگر علا کا پا حالت دا سفر کے او بچر تنیشتا ربی بس اوکی تایمو وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَكَتَاسُ مَرِضَانِ وَي أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ يَا پَسَفَرْ وَي أَوْ جَا خَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ يَا رَاغِ يَوْ قَزْدَ تَاسُ مِنَ الْغَائِتِ دَكَنْدِنَا تاسو کندہ وائی ورطا سو وائی ورطا کندہ نو چونکہ عرب یا سارائی خلق نہیں بارد تقاضیر ہے چلتا مطلب کندہ او لامستم النساء یا ملمس کرے د بیبیانو فلم تجدو ما ان اوبمن مندے نو لم تجدو ما ان اوبمن مندے یا پو بو استعمال بانے قادر نوی د بیمارے دو جے فتیممو تیممو کے سعیدن طیبن دخاورے پاکیزا فمسخو بے وجوئے کن نو تاسو مسکے بے وجوئے کن مخونق پل و ایدی کن علا سنق پل ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی کان غفوان غفورا بے عفو کون کے او بخشش کون کے نو دے جائے اس یو مسئلہ کہ تیمم دا کل جائز دے کہ اوبا موجود نہیں یا پا اوبا بانے قدرت نہیں دو بو استعمال بانے قدرت نہیں بیمار دے دا یو خبر دو ایم خبر کہ تیمم طہارت ضروری دے طہارت ضروری دے یعنی معنی دا چې بلا ضرورت تیمم نشي استعمال ولې دا به کله استعمال چې ضرورت ته بلا ضرورت تیمم کا مدد پیو کو ناجائز دے صحیح حتی تل درا جمعہ تا او امام مانځ کې ولار دے امام مانځ کې ولار دے توا چې او سو دس کون خدای امام برا ته صاحب تیمم کا صحیح نام بس مکوا کہ امام درا مزه کو خدمت پخې مزه کو نور خبره ده صحیح شو نو کوم عبادت د پاره چې خلیفہ موجود دے سم موجود دے خلیفہ لکه جمعی موسی نه قداش خلیفہ سره د مسبخین موس جمعی موسی نه قداش خلیفہ سره د مسبخین موس نه بس کی د مسبخین موس بوک صحیح پتہ مون نه جایز نو دس کوا د مسبخین موس بوک البته د کوم عبادت د پاره چې خلیفہ نه موجود نو بیا ولا تیمم جایز ده خلیفہ نه موجود نو بیا ولا تیمم جایز ده لکه د اختر موس لکه د اختر موس دای خلیفہ نشته کشتا چې د اختر موس نه لار جمع سره نو خو بس لاړو صحیح یا جنازه د جنازه لپاره خلیفہ شته نشتا نو بس التا کدا خطا کی نو بس در کلاس کا کلاس ہوا اے گورے شیر شاہ کنن ما ہا مکوبن دین تو اتنا دو ترغیر ان شبنی بیس دو بوس مقصد چھو کہ سو وہ انے ودس کے نو امام کو گرندے امام دے خسرو تکبیر گلاس رب کن ہا نو دا دائم مسئلہ دائم مسئلہ تیمم لک سنگا کہ دے بے او دسے ازالہ کے نو دارن کے جنابت ازالہ ہم کی یعنی کہ بے او دسے ضرورت نو تیمم بنے ان قائم مقام دا او دس کے نو دا قران کې ضرورت دی نو د قائم مقام د طهارت د جنابت هم دی د غسل دی قائم مقام د سره د غسل دی او طریقه د دواړو ته ممونو یو دی نو دا د تیمم چې کې نو مخ او لاسونه او د غسل لپاره چې کې بیا څه کې ټول ځان به خار باندې لړې کسب کې دا ابو داوود یو حدیث نقل کړی دی حضرت عمر او حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی صحابه طریقه دا وا چې روزانه دوه کسانو په نوبت باندې په نوبت باندې د کلی د خلکو مواشي بوتل سره ورولله مواشي بوتل سره ورولله انور پیغمبر علیه السلام ته دین ذکر د پاره ناشته نور به سبق وي او دغه کسان بسو نو دا به نوبت نو نوبت د حضرت عمر او د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما نو دواړه تلیو غرما دواړو د ونو لاندې آرام کو نو دشو نه احترام وتوشه دواړو توشه څورتوشه احترام وتوشه به ودس په خوا خوب زای په اړه غسل پکاره د مسپخین د منځو وخت او دایته مثلا نو معلوم حضرت عمار خپل مایند اپلای کړ خپل مایند اپریچ ربی او د سایه د پاره په تیمم وی چونکه او دس د سلورو اندامونو فرق دی دسو اندامونو فرق نو دوی وایي تیمم کې دوه اندامونو ټچ کول دي مخ او دین لاس نو چې مخ دې ټچ کړ چې مخ دې ټچ کړ نو سر د مثلا خلاص وی صحیح او چې لاس دې ټچ کړ نو د خپل د وینځلو نه خلاص وی د فو د مسکول نه خبر دا دوا قائم مقام دا غنور دوش خو څنګه وی چې دا خو جنابت مسله ده نو جنابت مسله جنابت خو ټول بدن سره تعلق ته ځکه غسل ټول بدن لازم دی نو وی چې اوس دې تر بچو کو نه خپل مایند اپلای ک دا سلری لړ او یو کندې تور کو شو بلا خاورې پکې نو کپڑے وېسته او بس پکې اور غړې دی نو وی ته انا تایم در خپل جنابه ولې استباحه الصلاه صحیح او هم منزک او ته عمر رضی الله تعالی وی به ما ته مسله نه معلومه بس موس کوي نشم منزک تدا بیا ته نو چې واپس رااله نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پوښتنه کوي درته عمر وته خپل کیسه وویل چې دا د چلو شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته انما یکتی کا هذا عمر بس دا شی د لکاتی نن دا نو د سلیپ کړی صحیح نو دا دریو مسله څلورو مسله او لامستم النساء چې د خود ټچ کول سره او دس ماتیږي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دا لفظ لټرلی اغستل او امام مالک دواړو امام مالک او امام شافعی نو شافعی سے وایي چه که خدا لی کچ را پا شهوت بانده سبانه پا شهوت بانده پلی اکا پرده ای نو دست ماد شد سراوتی ده بدن نو کنی راوتی او دست شد غسل نو غسل نو دست او دست ماد شد انتا او دست کیوی ایو خدا لی پا شهوت بانده کچ را نو ایسی بدن نو راوتی خطا بانده سو شد او دست لازم شده بانده ایمان مالک رحمت اللہ علیه فرمائی چه نا شهوت پا کشت نده خو که ده خدا بدن کلاو بدن ده نارینه کلاو بدن سر کچ شد نو دست ماد شد دخره بدن کولاوی سره د نارینه بدن کولاوی سره ټچ شو نو څه وشو او د سمات امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای دا لفظ لامستم دے ملامسه او ملامسه عبد الله ابن عباس وای دا مجامعت ته وای څه ته وای مباشرت ته سیکسوال انټر کورس څه ته سیکسوال انټر کورس دا ځکه چې ټک د خو سره نه په شاوت نه په غیر شاوت نه په کپڑا نه په بربند انداز دې سره او د سمات نه ماتيږي ځکه امام رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې اوله خبره او دس ماتیږي د بدن نه څه راوت وسره چې سپلی دی راوځي الا او دس ماتیږي نو دلته خو څه نه راوت صحیح یو دویمه ده چې امام بخاری درې حدیث نقل کړی دي سو درې یو حضرت عائشه فرمایي رضی الله تعالی عنها چې پیغمبر علیه السلام د شپې په بستر نه مونږ او دا هغه زمانہ و چې پیغمبر علیه السلام د اساسینیټ کولو لپاره مختلف علاقو نه بدمعاشان براتل او دا کوشش به کوچ اٹیک پیو کو عمرې لیاره صحابه وب پارا ورکولا صحابه وته کول د پیغمبر اسلام قربانه پارا ورکولا او کله پیغمبر اسلام به کور کینو د بیان سره بتول سره فکر شه ځکه خطر و نرتي عائشه فرمای چې تیار و نو ما په لاس باندې داسې قتل چې پیغمبر اسلام چرته ده صحیح نفلمستو جالسن و وجدت بعد قدمه ہے پیغمبر اسلام مشکو په حالت د سجده کې او زما لاسونه د اغخو مبارک سره ټک شي صحیح نو لاسونه چې په مبارک سره ټک شو حضرت عائشه نو وی چې پیغمبر علیه السلام موس پر خو چې او دس می ماز شو ذکر سړي بدن خو سره ولګیدا یو وین هم دا حضرت عائشه وای چې د شپې و داو ما دس او پیغمبر علیه السلام تهجد کو نو حضور علیه السلام باندې وګت کړت کو ډیر په ولاړ تهجد حضرت عائشه فرمای دا د سجدې په ځای کې زمام په پټي سجدې ځای چې پیغمبر علیه السلام پکې سجدې لراته نو ما باندې داس څنګه راغله نو ما خپل راوند کې حضور علیه السلام په سجدې وکړه دو کاته پاسه نو بیا ودا شو صحیح اوس نه دې ته ودا ویل شي چې نا که سړی بدن ټچ کړ دا دې ته سړی ټچ کړ کدی سره او دس ماته لو پیغمبر اسلام دا کار نه وکړي صحیح او دریم مطلب چې نا که دا بدن په شهوت باندې ټچ شي څنګه ټچ شي په شهوت باندې ټچ شي امام رحمت الله علیه فرمایي که په شهوت هم ټچ شي خو چې بدن نه څه نه راوتلې او دس نه ماتيږي صحیح او دلیل امام بخاری دریم حدیث چنانچہ عائشہ فرمائی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواجہ ثم یخرج ویصلی بالناس ولم يتوضا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکلا کلا بل اخذ خپل کلا بل نم ناخلی د حیا دارای د وجه بل نم ناخلی د حیا دارای د چې خپل یو بیبی به خپل کلا نو څوک بابا حضرت عائشہ بو پلے یو بی بی بے خول کرا بیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور دا بارو تو جماعت مسجد تولاڑو موز بے ہو کو او دس بینے تازہ کو نوز دا خلول دا خد خصوصا یعنی دا بچی خلول یا دا مور خلول دا خو پشاوت نی خو دا خد خلول آخو پشاوت وی نو کد شاوت تج کولو او دس ماتول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے یقینا او دس تازہ کرو الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین اللہ مربنا حمد بالقرآن زمین لما ذکرنا بالقرآن